Number 64. Yeah? واجب اور فرض دونوں ایک معنی میں آتا ہے, مینڈیٹری کہتے ہیں. ایٹ نمبر 64. قالت اليهود يد الله مغلولة غلت ايديهم بل يداه مبسوطتان. وقالت اليهود, اور یہود کہتے ہیں, ید اللہ مغلولہ, اللہ کے ہاتھ باندھے گئے ہیں, اللہ کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں. اور مغلولہ کا معنی یہ ہے کہ گردن کے ساتھ باندھ دیے گئے ہیں, اور یہ تعبیر ہے عربی میں دخل اور مائزن. جب آدمی دخیل ہو جاتا ہے تو عرب کہتے ہیں غلط یدا ہو, اس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں. تو جب قحط آ گیا مکہ میں عربین پانیم صلاح میں, تو یہود نے کہہ دیا کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں, نیز اب وہ بھی بخیل ہو چکے ہیں. وہ اتنے خبیث ہو چکے تھے کہ اللہ کے ساتھ بھی ڈرانے کرتے رہے, اللہ کے متعلق ایسی ریمارک دیا کرتے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیمانڈ کر دیا کنٹریبیوشن کے لیے اور ڈونیشن کے لیے, تو انہوں نے وہاں کیا کہہ دیا؟ سورہ بقرہ میں گزر گیا ہے, سورہ بقرہ میں ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء, کہ اللہ محتاج ہو چکے ہیں, ہم سے قرض مانگ رہے ہیں اور ہم مالدار ہیں جن سے قرضہ مانگا جا رہا ہے. یہ ہوتی ہے بے باکی کی بات, کہ دین میں آدمی اتنا بے باک ہو جائے کہ اللہ کے ساتھ بھی بے باکی کرے, پیغمبر کے ساتھ بھی بے باکی کرے, دین کے شعائر کے ساتھ بھی بے باکی کرے, اور بے باکی آدمی کو کافر بنا دیتا ہے. اگر مسلمان بھی بے باک ہو جائے تو وہ کافر بن جاتا ہے. وقالت اليهود, اور یہود کہتے ہیں, ید اللہ کے ہاتھ اللہ تعالی کا مغلولت بندہ گیا ہے, غلت ایدیہم, یہ جواب ہے. اللہ کریم نے فرمایا غلت ایدیہم, باندھ دیے گئے ہیں ان کے ہاتھ خیر کے کام کرنے سے. غلت ایدیہم, باندھ دیے گئے ہیں ان کے ہاتھ خیر کا کام کرنے سے. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا, اور ملعون بنا دیا گیا ہے انہیں اپنے اقوال کی وجہ سے, جو کچھ وہ بکتے رہتے ہیں اس بکواس کی وجہ سے, تو یہ لوگ نعمت کے مستحق ٹھہرے. یہ جو بکواس کرتے ہیں اللہ کے متعلق, اللہ کریم نے فرمایا لُعِنُوا بِمَا قَالُوا, اپنے اس بکواس کی وجہ سے تو یہ لعنت کے مستحق ٹھہرے. کہ کبھی کہتے ہیں اللہ کے متعلق کہ اللہ فقیر, اللہ بڑے غریب ہو گئے, قرض مانگ رہے ہیں, اور کبھی کہتے ہیں غلت ید اللہ مغلولہ, بڑے بخیل ہو چکے ہیں, کچھ دے نہیں رہے. وقالت اليهود, اور کہہ دیا یہود نے, ید اللہ ہاتھ اللہ تعالی کے مغلولتوں, وہ باندھ دیے گئے ہیں, خیر کا کام نہیں کرتا اللہ تعالی, کسی کو دیتا نہیں, اب بخیل ہو چکا ہے, قحط لے لا چکا ہے. غلت ایدیہم, باندھ دیے گئے ہیں ان یہود کے ہاتھ خیر کا کام کرنے سے. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا, اور لعنتی کی بنا دیا گیا ہے ان کو, بِمَا قَالُوا, ان کے بکواس کی وجہ سے. بَلْ يَدَاهُ, بلکہ دونوں ہاتھ اللہ تعالیٰ کے مبسوطتان, دونوں ہاتھ اللہ تعالیٰ کے مبسوطتان, وہ پھیلا دیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ تو اس ہاتھ سے بھی دیتا ہے, اس سے بھی دیتا ہے, اس سے بھی دیتا ہے, اس سے بھی دیتا ہے, دونوں ہاتھ اللہ تعالیٰ کے پھیلا دیے گئے ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ مبسوطتان, وہ پھیل چکے ہیں. ینفق کیف یشاء, وہ خرچ کرتا ہے اپنے خزانوں کو جس طرح وہ چاہے. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ, اور البتہ زی انکریز کرے گا, كَثِيرًا مِّنْهُمْ, بہت سارے لوگ یہود میں سے. کون انکریز کرے گا؟ ما انزل الیک من ربک, وہ قرآن جو نازل کر دیا گیا ہے آپ کی جانب, آپ کے پروردگار کی جانب سے, یہ قرآن ان کو انکریز کرے گا. کس انداز سے؟ طغیان, سرکشی کے اعتبار سے, وکفرن, اور کفر کے اعتبار سے. جیسے جیسے آیات آئیں گے ویسے ویسے وہ بکواس کریں گے, اور جیسے جیسے بکواس کریں گے ان کی سرکشی اور کفر میں اضافہ ہوگا. تو یہ آپ کا لایا ہوا قرآن ابو بکر کے لیے تو ہدایت میں اضافہ کرے گا, ان بدبختوں کے لیے کفر میں اضافہ کرے گا. عمر و عثمان و علی کے لیے ہدایت میں اضافہ کرے گا, ان بدبختوں کے لیے سرکشی میں اضافہ کرے گا. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ اور البتہ سخت کرے گا اور زیادہ کرے گا کثیرًا مِّنْهُمْ ان میں سے ڈھیر سارے لوگوں کو ما انزل الیک یہ قرآن جو نازل کر دیا گیا ہے آپ کو میرے رب کا آپ کی پروردگار کی جانب سے کس چیز میں انہیں سخت کرے گا طغیانًا سرکشی میں ٹرانسگریشن میں ٹرانسگریشن میں طغیانًا وائلیشن میں وکفرًا اور کفر کرنے میں وَأَلْقِيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ہم نے ڈال دیا ہے ان کے قلوب کے اندر ان کے دلوں کے اندر الْعَدَاوَةَ دشمنی مسلمانوں کی وَالْبَغْضَى اور نفرت مسلمانوں کی إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن تک یہودی ہوگا تو مسلمان کا دشمن ہوگا اور یہودی ہوگا تو مسلمان سے ہیٹ کرے گا اللہ کریم نے فرمایا ان کے بکواس کی وجہ سے میں نے ان کے دلوں میں یہ بیماری ڈال دی ہے علماء اوقدوا نارا للحرب اور جب بھی وہ لگا دیں گے کوئی آگ جنگ کرنے کے لیے یعنی آگ کی چنگار جنگ کی چنگاری جب وہ لگا دیں گے اطفاء اللہ تو اطفاء اللہ بجا دے گا اس کو اللہ تعالیٰ ویسعون فی الارض فسادا اور وہ کوشش کریں گے اللہ کی زمین میں کہ بہت سارا مسچیف اور ڈس آرڈر پھیل جائے ان کی تگ و دو یہ ہوگی کہ اللہ کی زمین میں کبھی امن نہ آئے وہاں پہ فساد ہی فساد ہو کیونکہ فساد میں ان کا خیر ہے ویسعون فی الارض فسادا وہ فساد پھیلائیں گے تبھی تو امریکہ کو سخت کرتے رہیں گے کبھی امریکہ کو اگر مڈل ایسٹ میں وہ فساد نہیں پھیلائیں گے تو ان سے کیا لیں گے خاک لیں گے صحیح خاک لیں گے کچھ بھی نہیں رہ سکتے جب تک وہ فساد پھیلائیں گے نہیں ویسعون فی الارض فسادا اور کوشش کریں گے تگدو کریں گے اللہ کی زمین میں بڑے فساد پھیلانے کی واللہ اللہ تعالی لا یحب پسند نہیں کرتا المفسدین فساد پھیلانے والوں کو ولو ان آل الکتاب آمنو اور اگر یہ آل کتاب آمنو ایمان ایمان لے آتے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم واتقوا اور بچ جاتے محمد الرسول اللہ کے دین سے انکار کرنے سے لکفرنا عنہم سیئاتہم تو ہم زائل کر دیتے ان کی سیئات اور ان کے گناہ ولادخلناہم اور داخل کر دیتے ان کو جنات النعیم نعمتوں والے باغات میں لیکن وہ نہ محمد کے میسج کو قبول کر رہے اور نہ اس سے انکار والے فلسفے سے اپنے آپ کو بچا رہے انکار تو انکار کرتے جاتے ہیں ولو اللہ اور اگر ولو اللہ آل الکتاب اور اگر آل کتاب آمنو ایمان لے آتے محمد الرسول اللہ پر واتقو اور اپنے آپ کو بچاتے کفر اور انکار سے لکفرنا عنہم سیئاتہم تو ہم زائل کر دیتے اریز کر دیتے ان کے گناہوں کو وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ اور داخل کر دیتے ان کو جنات الباغات النعیم نعمتوں کی باغات کو وَلَوْ أَنَّهُ أَقَامُ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ اور اللہ کریم فرماتے ہیں آپ پر خاکی مان لے آئیں گے انہوں نے اپنے کتاب کا بیڑا غرق کروا دیا تھا جس زمانے میں ان کی کتاب ان کے لیے شریعت تھی اسی کو بھی نافذ نہیں کیا تھا اسی کو بھی قانون نہیں بنایا تھا اپنے خواہشات کے در پہ تھے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُ التَّوْرَاةَ اور اگر یہ لوگ أَقَامُ التَّوْرَاةَ امپلیمنٹ کر دیتے تورات کو وَالْإِنْجِيلَ اور انجیل کو وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ اور وہ نظام جو نازل کر دیا گیا تھا ان کے پاس ان کے پروردگار کی جانب سے لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ تو وہ کھا لیتے مِنْ فَوْقِهِمْ اوپر سے مینز آسمان بر وقت ان کے لیے بہترین ویدر پرووائڈ کرتا وَمِلْتَا تِيَرْ جُلِمْ اور نیچے سے زمین ان کے لیے سونا اگلتی مِلْهُمْ اُمَّتٌ مُقْتَصِدَا اب جب بار بار آلِ کتاب آلِ کتاب آلِ کتاب تو آلِ کتاب تو ایک ٹائٹل ہے آلِ کتاب کیا ہے ایک ٹائٹل ہے اور اس ٹائٹل والے لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے ایک وہ جو محمد پاک پر ایمان لا چکے تھے اور دوسرے وہ جو ریفیوز کرتے رہے تو آلِ کتاب کے ٹائٹل سے انہی کے دل میں بھی کچھ ہو جاتا یعنی کتاب کو کنڈم کر رہا ہے اپنی کتاب کو کنڈم تو اللہ کریم فوراً جگہ بجگہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ فوراً کہہ دیتے ہیں منہم امت مقتصدہ ان کے درمیان سے ایک ایسا گروہ اٹھ گیا ہے کہ ان جیسے اچھے لوگ دنیا میں ہیں نہیں منہم امت اور انہی میں سے امت ایک گروہ ہے مقتصدت بڑے اعتدال پسند گروہ جو اپنے دور میں اپنے پیغمبر پہ ایمان لائے اور محمد کے دور میں محمد پہ ایمان لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم وکثیر منہم اور بہت سارے ان میں سے میجارٹی ان کی سا امایا ملون برے سا امایا ملون بہت برے اعمال کر رہے ہیں. یا ایہا الرسول اب دیکھیے یہ تو آپ کے اپوننٹ ہوں گے اور ان کو جب بھی موقع ملے بکواس بھی کرتے رہیں گے, سازشیں بھی کرتے رہیں گے آپ کے خلاف, کنسپریسی بھی کرتے رہیں گے, کیونکہ انہوں نے کنسپریسی تو کر دی ہی تھی. کنسپریسی تو کر جب محمد پاک آئے صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے تین قبیلوں کو بلایا, بنو قینقاع, بنو قریظہ اور بنو نذیر, ان تینوں کو بلایا اور ان سے کہہ دیا کہ دیکھیے اب میں یہاں آیا ہوں تو ہمارا اور آپ کا رہنا سہنا یہ امن کی بنیادوں پہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو ٹربل میں نہ ڈالیں. انہوں نے کہا ٹھیک. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کروایا, اسے کہتے ہیں دی کووننٹ آف مدینہ اور دی پیکٹ آف مدینہ, میثاق مدینہ. تو میثاق مدینہ میں یہ بات لکھی گئی کہ آل دی سگنیٹریز دے وڈ بی کنسیڈرڈ ایز ون نیشنلٹی, آل دی سگنیٹریز دے ول بی کنسیڈرڈ ایز ون نیشنلٹی, یہ ایک ہی ریاست کے شہری ہوں گے مدینہ. اور دوسرا یہ کہ تمام سگنیٹریز اپنے مذہبی رسومات ادا کرنے میں آزاد ہوں گے اور کوئی وہاں پہ انٹرفیئر نہیں کرے گا, دوسری بات. اور تیسری بات کہ آر دا سگنیٹریز وہ باؤنڈ ہوں گے کہ ہمارے جو اینیمیز ہیں جنہوں نے ہمیں ایکسپیل کر دیا ہے اپنے وطن سے قریش آل مکہ, تو انہیں کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات نہیں رکھیں گے, سیاسی تعلقات, سماجی تعلقات, معاشی تعلقات, تجارتی تعلقات یہ نہیں رکھیں گے, تیسری بات. چوتھی بات کہ آر دا سگنیٹری اگر ان کا خاص دشمن ان پہ حملہ کرنا چاہے تو بقیہ جو معاہدے والے ہیں وہ انہیں کو ڈیفینڈ کر دیں گے. پانچویں بات, مدینہ کو پروٹیکٹ کرنا ان ساروں کی ذمہ داری ہوگی, اپنے اپنے زون میں مدینہ کو پروٹیکٹ کرتے رہیں گے سٹیٹ کو, یہ پانچویں. چھٹی بات کہ جتنے سارے ایکسپینڈیچر ہوں گے ڈیفینس کے یا اینیمی کے ساتھ مقابلہ کرنے کے مینی کے ساتھ, تو ہر ایک اپنا اپنا شیئر ادا کرتا رہے گا, اپنا اپنا حصہ دیتا رہے گا, یہ چٹا یہ چٹی بات. ساتویں بات کہ سارے کے سارے لا آف دی لینڈ کو سبجیکٹ ہوں گے, اور اگر پرسن اور انڈیویجول نے کوئی حرکت کی تو اسی کی حرکت کی سزا اس کی کمیونٹی کو نہیں دی جائے گی. کتنی اچھی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی تھی کہ اسی کی پرسنل ایکٹ کی کوئی سزا کا یعنی اس کے اسی جرم کا پرسنل جرم کا تعلق اس کے کمیونٹی سے نہیں ہوگا کہ بھائی ایک یہودی نے خباثت کر دی, ہماری مسجد کی توہین کر دی اور ہم جا کے ان کے گھروں کو آگ لگا دیں. یہ انڈیویجول ایکٹ وہ اکارڈنگ ٹو لا اس انداز سے ڈیل کیا جائے گا. اور آٹھویں بات کہ جب بھی ڈسپیوٹس کرپٹ ہو جائے امنگ دی سگنیٹریز, سو دا فائنل کورٹ اینڈ ڈیسیجن ول بی ڈیسیجن آف دی پروفیٹ آف اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ معاہدہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کروایا تو وہ باؤنڈ ہو گئے. اور صرف وہ نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دا روٹ لیڈنگ ٹو آر سیریا اینڈ مکہ اینڈ ٹو آر یمن اینڈ مکہ, وہاں اور روٹس کے دونوں جانب جو قبائل رہتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی دعوت دی معاہدہ کرنے کی, کیونکہ حضور پاک کا ہدف تو تھا آل مکہ جنہوں نے انہیں ایکسپیل کر دیا تھا اور ان کی سب کو چھین لیا تھا. اب یہاں پہ آل مدینہ میں سے دو اہم قبیلے اوس اور خزرج, خزرج قبیلے کا ایک آدمی جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے نام سے مشہور ہے اور منافقین کا سردار تھا, بظاہر ایمان لے آیا تھا, بظاہر ایمان لے آیا تھا لیکن کوئی دقیقہ فروغ گزاش نہ کرتا کہ مسلمانوں کو کس طرح تکلیف پہنچائی جائے. آل مکہ نے اس کے ساتھ رابطہ کیا اور اسے کہہ دیا and before immigration of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is supposed to be the president of مدینہ, لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر کوئی تصور ہی نہیں رہا صحیح, تو اس کے دل میں تو وہ جو پرسٹیج کا مسئلہ ہے وہ آگ تو جل رہی تھی. اس نے کہا کہ اس محمد کے کام کا کیسے خاتمہ کر دیا جائے, تو آل مکہ نے عبداللہ ابن ابی سے رابطہ کیا کہ محمد کو along with his companion آپ مدینہ سے جلا وطن کر دیں, otherwise you may face the consequences, ہم حملہ کرنے والے ہیں. عبداللہ ابن ابی نے جیسے میسج وصول کر لیا تو رائٹ اوے مدینہ چلے گئے اور آل مکہ چلے گئے, اور آل مکہ کے ساتھ اس نے معاہدہ کر لیا کہ جب آپ آئیں گے I will be the one who will support your invasion. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس معاہدے کا پتہ لگ گیا تو اس نے عبداللہ ابن ابی کو بلایا, اس نے عبداللہ ابن ابی کو بلایا اور اسے کہہ دیا کہ جو آپ کر رہے ہیں that is nonsense, unbearable, یہ ناقابل برداشت, یہ ناقابل برداشت ہے, and you must be punctual in this regard. اور اس کے قبیلے سے کہہ دیا کہ یہ آدمی جو ہے یہ doubtful ہے. اور اسی کے قبیلے کا چیفٹین حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ اسی دوران حج پہ چلے گئے عمرے پر, کیونکہ عمرے تو سارے لوگ کرتے رہے اور وہ تو مسلمان تھے, وہ عمرے پر چلے گئے تو وہاں مکے کے بڑے سردار امیہ ابن خلف, اسی کے ساتھ پرانی دوستی تھی, تو وہ اسی کا ہوسٹ تھا. اور ایک دن جب وہ طواف کر رہا تھا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ابو جہل کی ملاقات ہو گئی طواف میں اس کے ساتھ, اور اسے کہہ دیا ابو جہل نے کہ اگر امیہ ابن خلف آپ کے ہوسٹ نہ ہوتے تو میں یہاں بیت اللہ کے پاس ہی آپ کا کام ختم کر دیتا, آپ لوگوں نے ہمارے ریبیلینز اور وکڈ پیپل کو وہاں بنا دے دی ہے, شیلٹر پرووائڈ کر دیا ہے. سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کہہ دیا کہ ہاں آپ یہ حرکت کر جائیں گے, کوئی پھولی حرکت, کوئی ایک بھی قافلہ اور ایک گرین کا دانا آپ کے ہاں نہیں پہنچ سکے گا, بھوکے مرتے جاؤ گے, یہ پھولی حرکت نہ کیا کریں. اب یہ سازشیں یہ شروع تھی, یہ سازش شروع تھی, تو ایک مرکز تھا مدینہ منورہ میں سازشوں کا عبداللہ ابن ابی, اور دوسرا مرکز تھا بنو قینقاع کا زون. اور بنو قینقاع وہ ایسے خبیث لوگ تھے کہ وہ تو گولڈ سمتھ اور آئرن سمتھ, یہ بلیک سمتھ جنہیں کہتے ہیں, بلیک سمتھ اور گولڈ سمتھ, سونار تھے یا لوہار تھے, یعنی مین پروفیشنل لوگ تھے, پروفیشنل لوگ تھے. تو پروفیشنل لوگ مالدار بھی تھے, اسلحے بھی خود بناتے رہے, گر انبار لگے ہوئے تھے اسلحوں کے, اور مالدار بھی تھے لوگ, ان سے قرض بھی لیتے رہے. تو جب کسی مسلمان کا انہی کے بازار سے گزر ہوتا تو وہ ٹکٹے اڑاتے, وہ ٹکٹے اڑا کے سوابی چلا گیا, سوابی مین اے پرسن ہو از کنورٹڈ ٹو سم ادر ریلیجن. حتیٰ کہ ایک دن ایک خبیث نے اپنے آلے تناسل ایک مسلمان عورت کو دکھایا بازار پہ جب وہ جا رہی تھی, اور رائٹ اوے ایٹ دا مومنٹ اے مسلم واز اسٹینڈنگ دیئر, اس سے برداشت نہیں ہو سکا, اس نے فوراً اپنی تلوار نکال لی اور اس آدمی کا کام ختم کر دیا. صحیح, اس آدمی کے قبیلے والے اٹھ کر اس مسلمان کو شہید کر دیا. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناقابل برداشت تھی, ناقابل برداشت تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہہ دیا کہ میں آ رہا ہوں, پہنچ رہا ہوں آپ کے پاس, یو آر دا فرسٹ, میں سن رہا تھا لیکن اپنے ساتھیوں کو پیشنس کی دعوت دے, وہ تعلیم دیتا رہا کہ نہیں صبر سے, ٹھیک ہے یہ سازشی لوگ ہیں شرارتی ہیں, لیکن ابھی کام ناقابل برداشت ہے. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ فوراً حملہ کیا اپنے فورٹریسز سے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ڈٹے رہے حتیٰ کہ وہ سرنڈر ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلحہ جمع کر دیں, اسلحہ جمع کر دیں. تو انہوں نے اسلحہ جمع کر دیا اور انہیں کہہ دیا کہ جو بھی آپ کا مالا سامان ہے شاباش, جلدی جلدی پیک کر کے چلے جائیں یہاں سے مدینہ سے. اب یہاں کی تاریخ جو لکھتی ہے کہ محمد واز دی فرسٹ ہو ایکسپلڈ بنو قینقاع فرام مدینہ, دو کہ ہی ہیڈ اے پرومس افیکٹ اینڈ کرنٹ کووننٹ ان دس ریگارڈ. تو وہ اس چیز کو خباثت تو ہے نا, گندگی تو ہے, گندگی تو بنو نذیر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا, تو کس انداز سے نکال دیا؟ بنو نذیر نے خیانت کی تھی, سازش میں شریک ہو چکے تھے, حضور پاک ان کو سمجھانے کے لیے گئے, سمجھانے کے لیے گئے, اور باہر دیوار کے ساتھ انہوں نے چارپائیاں ڈالی تھی, چارپائیاں, اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو بکر, حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ سلو چار لوگ گئے تھے. تو یہ چار لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے سازش کر دی کہ پیچھے سے ایک آدمی دیوار پہ آ کر, بوسیدہ دیوار تھی, دیوار پہ آ کر وہاں سے کوئی بڑے بڑے پتھر لوگوں کے اوپر گرا دے کہ کام ختم ہو جائے. تو وہاں سے وہ آدمی چڑھ رہا تھا, یہاں سے جبریل امین آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ کہ اٹھ جائے جلدی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی اٹھ گئے, صحابہ سے کہہ دیا ادھر آؤ, ادھر سے آدمی کو دیکھ لیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبرنی اللہ، مجھے اللہ نے اطلاع دے دی، پیک کر گئے ساری چیزیں، ابھی رہنے کی کوئی گنجائش نہیں. تو انہوں نے بھی حملہ کر دیا، انہوں نے بھی حملہ کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہہ دیا کہ کاؤنٹر کر رہے ہیں حملہ کو. تو صحابہ جمع ہو گئے، ان کا جو زون تھا وہاں پہ کھجور کے بڑے بڑے باغات تھے، بڑے بڑے باغات تھے. تو وہ باغات وہ ہارڈل بن رہے تھے صحابہ کے لیے، کیونکہ وہ تو فورٹریسز میں تھے اور یہاں نیچے تھے. تو صحابہ نے ان کے وہ اس کو درختوں کو کاٹنا شروع کر دیا اور آگ لگانا شروع کر دیا. سورہ حشر میں جو اس کی بات آ رہی ہے کہ وہاں بنو نذیر نے پروپیگنڈا کر دیا کہ کہتے ہیں امن کے لیے فساد تو دیکھیں، کیونکہ لوگ تو اپیرنٹ چیز کو دیکھتے ہیں، پروپیگنڈا جلدی کام کرنے کا تھا کہ یہ دیکھیں آگ جل رہے ہیں، باغات جل رہے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ باصولها فبإذن اللہ. آپ جس کھجور کو چھوڑتے ہیں یا جس کو کاٹتے ہیں، یہ دونوں اللہ کے حکم ہیں. بس اللہ نے فیصلہ ختم کر دیا کہ ان کے ساتھ ریزنگ میں نہ، کیونکہ جو لوگ جن کا انٹینشن میرا فائٹ ہے، انہوں نے تو آپ کا وہی سائڈ لینا ہے پروپوزیشن کے لیے جو آپ کے کنڈم ہونے کے لیے کافی ہو. اللہ کریم نے فرمایا کہ بس ان بریف کہنے کے لیے اللہ کا حکم ہے، بس مسئلہ ختم. بسم اللہ، جو اللہ کا حکم ہے بس مسئلہ ختم. اور مسلمان جب کہہ دے کہ اللہ کا حکم ہے تو اسے پھر ڈیفینڈ کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی. ہم پھر فلسفوں میں لگ جاتے ہیں کہ اس میں حکمت کیا تھی اور اس میں حکمت کیا تھی. اللہ کے حکم میں کوئی حکمت کی بات نہیں ہوتی، حکمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بس اللہ کا حکم آ گیا، ہم نے وہی کام کرنا ہے. صحیح. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں یہ معاہدہ کر گئے تو سازشیں اسی دن سے شروع ہو گئیں. تو ایک خبیث تھے عبداللہ ابن ابی، یہ آئیڈلیٹر میں تھے، آئیڈلیٹر اور مشرکین میں، اور دوسرے خبیث تھے کعب ابن اشرف، جو والد کی طرف سے بنو تئی کہتے لیکن ماں کی طرف سے بنو نذیر کہتے. تو وہ یہودی تھے اور یہودیوں کے بہت بڑے ربائی تھے، بہت بڑے ربائی تھے، اور وہی آدمی تھے جو سازشوں کا مرکز بنے ہوئے تھے، سازشوں کا مرکز بنے ہوئے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہہ دیا کہ اس آدمی کا کام ختم کروا دیں. انہی لوگوں کی سازش پر آل مکہ میں یہ جسارت اور جرت پیدا ہو چکی تھی کہ ایک آدمی وہاں سے اپنا اسلحہ اٹھا کر آ کے وہاں مسجد میں بیٹھ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں وہ مسجد کے دروازے میں بیٹھے رہے مکی، کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلیں گے میں حملہ کر کے اس کا کام ختم کر دوں گا، کام ختم کر دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے کہ یہ آدمی جو بیٹھے ہیں مکی ہے، اس کے پاس تلوار ہے اور تلوار بھی پوائزنس ہے، آپ کو صرف بدن میں ایسا بھی لگ گیا تو پوائزن اثر دکھائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ حضرت آپ میرے پیچھے پیچھے آئے، آپ پیچھے آئے، پہلے میں ذرا اس کا کام ختم کر دوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، میں نے اس کو اطلاع دینی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے اس سے کہہ دیا کہ عالم بکا یا اخانا من مکہ، مکی بھائی بخیر آمدی، خوش آمدے، ویلکم ویلکم. اور پھر رائٹ اوے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہہ دیا اینا سیفک، آپ کی تلوار کہاں ہے؟ تو آدمی وہ تو میں جی آپ سے ملاقات کے لیے آیا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے جبریل امین نے اطلاع دے دی ہے، آپ جو صفوان کے ساتھ وہاں میٹنگ کر چکے تھے اور آپ دونوں کا منصوبہ ہے، وہ رہ گیا اور آپ پہنچ گئے. آدمی نے کہا یہاں سے 400 میل دور جو ہم میٹنگ کر چکے تھے، آپ کی ایف بی آئی تو بڑی تیز ہے، آپ کی ایف بی آئی تو زبردست ایف بی آئی ہے، اس نے کہا ہاں سیٹلائٹ موشن ہے. تو جبریل امین تو سیٹلائٹ سے پاور بولے، نے کہا کہ وہ سیٹلائٹ مجھے اطلاع دیتا رہتا ہے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے. تو اس آدمی نے کہہ دیا کہ جی مجھے کلمہ پڑھوائیں. اب اس سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جا کے کتنے ٹربل میں رہے، ان یہودوں کی وجہ سے، منافقین کی وجہ سے، دو کہ وہ سارے لوگ معاہدہ بھی کر چکے تھے، سگنیٹریز بھی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر ہر وقت حملے کا خطرہ ہوتا. ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں لیٹے ہوئے تھے، باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آہٹ سنی اسلحے کی، اسلحے کی آہٹ سنی. تو حضرت عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً الرٹ ہو گئے، تو کہہ دیا وہاں سے عائشہ، عائشہ کون من بالباب؟ تو باہر سے آواز آئی کہ جی میں سعد ہوں، ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ابو اسلام نے اسے کہہ دیا سات رات میں آپ کیسے؟ اس نے کہا جی میں بستر پر لیٹا ہوا تھا، یکایک دل میں خیال آیا کوئی بدبخت حضور پر حملہ نہ کرے، تو میں نے اٹھ کے اپنا اسلحہ اٹھایا اور میں آ گیا کہ رات بھر میں وہاں رہوں گا. تو پھر صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر پھیرا لگا دیا، روزانہ دو تین آدمی رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر پھیرا لگاتے رہے. یہی آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گاز کو ختم کر دیا کہ بس اب مسئلہ ختم، اب آپ چلے جائیں کیونکہ اللہ نے ذمہ داری لے لی. میں مسئلہ اس لیے کر رہا تھا. یا ایھا الرسول، او میرے رسول، بلغ، یا ایھا الرسول، او میرے رسول، بلغ، آپ پہنچا دیجئے، واضح، بلغ اسے ہم باب تفعیل کہتے ہیں، بلغ آپ واضح طور پر پہنچا دیجئے، کلیئر کٹ، دیر مے ناٹ بی اینی امبیگویٹی ایز فار ایز کمیونیکیشن آف آر کنوے آف دی میسج آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ از کنسرنڈ. کہ اللہ کے میسج کنوے کرنے میں کوئی امبیگویٹی، جو کلیئر کٹ اللہ نے کہہ دیا وہ پہنچائے. بلغ آپ کلیئر کٹ پہنچا دیجئے، ایک معنی بلغ کا، اور دوسرا معنی بلغ، بلغ باب تفعیل تکرار پہ دلالت کرتی ہے، بلغ ایک ہی بات کو بار بار پہنچا دیجئے. یہ نہیں کہی تو پھر کل والی تقریر ہے، کل والی تقریر پر ابھی تک آپ نے عمل شروع نہیں کیا، اس لیے ہم آج پھر کریں گے وہی تقریر، اور کل پھر کریں گے، اور کل کے بعد پھر کریں گے، اور جب تک آپ عمل شروع نہیں کریں گے وہی بات کریں گے. وہی مولانا والی بات تھی کہ بھائی لوگ آسمانوں پر چلے گئے اور آپ تبلیغ والے ابھی تک وہ باتھ روم سے نہیں نکلے، کہ باتھ روم جاتے وقت بایا پاؤں آگے کرنا ہے اور یہ پڑھنا ہے، اور باتھ روم سے واپس آ کر آپ نے دایا پاؤں آگے کرنا ہے اور یہ پڑھنا ہے، اور یہ لوگ چلے گئے کہاں اور آپ ابھی تک باتھ روم اور پیشاب اور پاخانے میں لگے ہوئے ہیں. تو مولانا نے اچھی بات کی کہ ہم اس لیے اس بات کو نہیں چھوڑ رہے کہ آپ لوگ باتھ روم کو نہیں چھوڑ رہے، جس دن آپ باتھ روم کو چھوڑ جائیں گے تو ہم ان باتوں کو بھی چھوڑ جائیں گے. اب باتھ روم تو زندگی کا لازمہ ہے، تو جب بھی آپ باتھ روم جائیں گے تو یہی کام کرتے رہیں گے. صحیح ہے. یا ایھا الرسول، او میرے رسول، بلغ آپ کلیئر کٹ پہنچا دیجئے، ایک معنی بلغ آپ بار بار پہنچا دیجئے. باب تفعیل کے دو خصوصیات ہوتے ہیں، اور کیا پہنچائے، ما، اس ما کو کہتے ہیں موصول عام. کیا کہتے ہیں؟ موصول عام. موصول عام کا معنی یہ کہ ایسا نہیں کہ ادا تیتر ادا بٹیر، کچھ باتیں آپ مسئلات کے لیے پوشیدہ رکھتے ہیں، نہیں کوئی بس دین ہی مسئلات ہے. کیا مسئلات؟ دین. کیا دین کوئی باب خلاف مسئلات کرتا رہتا ہے؟ جی آج کے دور کی مسئلات یہ ہے کہ ذرا تھوڑا سا گزارا کرنا ہو چاہیے. یا ایھا الرسول، او میرے پیغمبر، بلغ کلیئر کٹ پہنچا دیجئے، بلغ اور بار بار پہنچا دیجئے. ما، وہ سارے کے سارے احکام، انزلہ، جو نازل کیے گئے، الیک آپ کے پاس، من ربک آپ کے پروردگار کے جانب سے. اچھا یہ تو حکم ہو گیا، اب ہم سمجھیں گے کہ یہ اللہ کی بات کرنا ثواب والی بات ہوگی. کیا ہوگی؟ ثواب. اگر ہم کریں گے ثواب مل جائے گا، نہ کریں گے تو کوئی گرفت. اللہ کریم نے فرمایا نہیں، نہ کریں گے تو مواخذہ ہوگا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا، آپ نے سرے سے کنوے ہی نہیں کیا اللہ کے میسج کو، تو جو ڈیوٹی آپ کو اسائن کی گئی ہے یہ ڈیوٹی ہے، اور ڈیوٹی میں اگر آپ کو تاہی برتیں گے تو چار چیٹ ہوں گے اور پیٹو ڈالا جائے گا. آرمی والے کیا ڈالتے ہیں پیچھے؟ پیٹو ڈالتے ہیں وہ. دس پندرہ سولہ اینٹیں، اور اسے کہہ دیتے ہیں کہ اسٹیڈیم میں 10 چکر لگائے دوڑ کے. صحیح ہے. اور پھر کبھی کبھار کورٹ مارشل بھی کر دیتے ہیں. کیا چاہیے صاحب؟ اس لیے کہ ڈیوٹی صحیح بجا نہیں لا رہا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ یہ کام نہیں کر چکے، فَمَا بَلَّغْتَ، تو آپ نے نہیں پہنچایا صحیح طریقے سے رسالتا، اللہ تعالی کے میسج کو. اچھا ٹھیک ہے جی، پہنچائیں گے، لیکن لوگ ایسے بدماش ہو چکے ہیں کہ ان کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی، وہ سازش کرنے پہ اتر آتے ہیں، سازش کرتے رہتے ہیں. تا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ واللہ یعصمک، اللہ تعالیٰ ہی بچائے گا آپ کو من اللہ سے، لوگوں کی دست درازیوں سے اللہ ہی بچانے والا ہے، وہی بچائے گا۔ تو جب آیت کا یہ حصہ نازل ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں تقریر کی، آج کے بعد گارڈ اور پہرے داری اور چوکی داری ختم، بس واللہ یعصمک من الناس، پروٹیکشن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی۔ واللہ یعصمک، اللہ تعالیٰ بچائے گا آپ کو من الناس، لوگوں سے۔ ہاں اب آپ دعوت دیتے رہیں گے، دعوت دی بیسٹ آف یور ایبلٹی اینڈ ٹیلنٹ، آپ دعوت دیتے رہے لیکن لوگ کیوں کنورٹ نہیں ہوتے؟ تو یہ چیز آپ کو چھپتی رہے گی، رسول اللہ علیہ وسلم کو چھپتی رہے گی رسول اللہ، کیونکہ بشری تقاضا ہے، ایک آدمی انتہائی سنسیارٹی اور اخلاص سے ایک محنت کر رہا ہے اور لوگ اسے فالو نہیں کر رہے، تو اس آدمی پر وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اس پر سٹریس آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بشری تقاضوں پر سٹریس آ جاتی، کیا خدا کے بندے ہیں، میں انہیں دوزخ سے بچانے کی کوشش کری، دوڑ کے جا رہے ہیں وہاں دوڑ کے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ دیکھیے کنوے کرنا میسج کا یہ آپ کی ذمہ داری، کنورٹ کرنا کسی انسان کا یہ میری ذمہ داری، تو آپ میری ذمہ داری اپنے سر پر نہ لیں۔ یہ کنورژن کا فکر اگر آپ کو پڑ گیا تو آپ دیوانے ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کسی ایک کو بھی کنورٹ نہیں کروا سکتے، کنورٹ کرانا میری ذمہ داری، کنوے کرانا آپ کی ذمہ داری۔ اب یہاں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ پرائی ڈیوٹی اگر آدمی اپنے سر پر لے تو وہ دیوانہ ہو جاتا ہے، سٹریس کا شکار ہو جاتا ہے، اپنی ہی ڈیوٹی سے کام رکھا کریں بس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث کہہ رہا بھی حضور پاک نے فرمایا لا بغی لمؤمن ان یذل نفسہ، مسلمان کو یہ ذوق نہیں دیتا کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل رسوا کر دے۔ قالوا کیف یذل نفسہ، ابن الیمان نے کہہ دیا اللہ کے نبی مسلمان بھی کبھی اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے، کبھی اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یتعرض لما لا یطیق، ان یتعرض لما لا یطیق، ہاں یہ اپنے آپ کو ذلیل کرنے والی بات ہے کہ وہ پرائی ذمہ داری اپنے سر پر لے لے، اور یا وہ کام جو اس کے بس کا نہیں اس کی ذمہ داری لے لے، تو اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہی ہوگا کہ اس نے اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہے۔ تو صرف بات پلے باندھے، میرے خیال میں اس سے بہترین اصل اور پرنسپل آپ کو دنیا میں کہیں ملے گا نہیں ملے گا۔ اگر بری سی بھی کر دیں، ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین، تحقیق اللہ تعالی لا یهدی ہدایت نہیں کرتا القوم الکافرین کافر قوم کو۔ قل یا آل کتاب، آپ کہہ دیجئے او پیپل آف دا بک، لستم علا شیئن، آپ نہیں ہے کسی قابل اعتماد اور قابل اعتبار راستے پر۔ آپ کا یہ جو آپ کی جو پریکٹس ہے، آپ جو کچھ کر رہے ہیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس پر آدمی اعتماد کر سکے۔ لستم علا شیئن، نہیں ہے آپ کسی نوٹسیبل چیز پر جس کا آدمی نوٹس لے، یہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ حتی تقیم التوراتا، تا آکے آپ امپلیمنٹ کرے تورات کو، والانجیلا اور انجیل کو، وما انزل الیکم من ربکم، اور وہ شریعت جو نازل کر دی گئی ہے آپ کو آپ کے پروردگار کی جانب سے۔ تو اگر آپ تورات اور انجیل اور آپ کے پیغمبروں کے نازل کردہ دین کو امپلیمنٹ کر دیں گے تو دا فرسٹ ایور ایشو دیئر ان از ٹو بلیو ان مائی میسج۔ آسان بات ہے کہ بھائی تورات کو مانے انجیل کو مانے، سو دا فرسٹ اوور تھنگ دیئر دیٹ از ٹو بلیو ان دی میسج آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور البتہ يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، انکریز کرے گا اور سخت کرے گا، کثیرم ملوم، ان میں سے بہت ساروں کو، ما وہ شریعت ان ذریعے کا جو نازل کر دی گئی ہے آپ کو میں رب کا آپ کے پروردگار کی جانب سے، سخت کرے گا کس چیز میں؟ طغیانل، سرکشی میں، وکفرل، اور کفر میں۔ فلا تاسا، بس آپ فکر مند نہ ہو جائیں اور غم نہ کائیں، سٹریس نہ ڈالیں اپنے اوپر، علی القوم الکافرین، یہ کافر قوم کی وجہ سے، ان الذین، تاکہ وہ لوگ، آمنو جو ایمان لا چکے، والذین، اور وہ لوگ، ہادو جو ہدایت پر تھے اپنے زمانے میں، والسابعون، اور سابعین جو ایمان لا چکے تھے حضرت زرادشت پر، یہ ان کا پیغمبر تھا، والنصارى، اور نصارى، من آمن باللہ والیوم الآخر، وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں اللہ تعالیٰ پہ، والیوم الآخر، اور روز آخرت پہ. تو اللہ پر ایمان لانے کا مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے کہہ دیا ہے ان ساری چیزوں میں بلیو کر دیں، ان ساری چیزوں میں بلیو کریں. تو اللہ نے کیا کہہ دیا ہے؟ کہ آپ نے فرشتوں کو ماننا ہے، آپ نے کتابوں کو، آپ نے انبیاء کو، اور آپ نے محمد کو بھی ماننا ہے، اور قرآن کو بھی ماننا ہے. تو جو لوگ نہیں مانتے وہ ایمان اللہ پہ رکھتے ہی نہیں. من آمن باللہ، وہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ، والیوم الآخر، اور روز آخرت پہ، وعمل صالحا، اور عمل کر چکے ہیں صالح، فلا خوف علیہم، تو نہیں ہے کوئی خوف ان کے اوپر، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ يحزنون فکر مند ہوں گے. لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل، تحقیق لے لیا ہے ہم نے ميثاق بني اسرائيل، وعدہ بني اسرائيل میں سے، لقد اخذنا، تحقیق لے لیا تھا ہم نے ميثاق بني اسرائيل، پکا وعدہ بني اسرائيل سے، وارسلنا اليهم رسلا، اور بھجوا دیا تھا ہم نے ان کے پاس بہت سارے پیغمبر، کل ما جاؤں رسول، جب بھی آ گیا ان کے پاس کوئی بھی پیغمبر، بما ان احکام کے ساتھ، لا تاوا انفسوں، جن احکام کو پسند نہیں کرتے تھے ان کے وشز اور ان کے نفوس، فریقا کذبوا، تو ایک فریق انبیاء کی انہوں نے تکذیب کر دی، وفریقا یقتلون، اور دوسرے فریق کو وہ قتل کرتے رہے، کسی نبی کو قتل کرتے رہے اور کسی کو جھوٹا کہتے رہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اور کسی کو شہید ہی کر دیا، کسی کو جھوٹا کہہ دیا اگر اسی نے رخصت پہ عمل کر دیا اور شہر چھوڑ دیا تو تکذیب کر دی، وہ مرنے سے بچ گیا، اور جو آدمی کہہ رہا تھا کہ میں نے شہر نہیں چھوڑنا تو اس کو شہید ہی کر دیا. حسبوا اللہ تکون فتنۃ، اور وہ یہ خیال کر چکے تھے، دیئر تھنکنگ واز ان کی تھنکنگ یہ تھی، وحسبوا، اور وہ تھنکنگ کر رہے تھے، اللہ تکونا، کہ یہ بات نہیں ہوگی فتنتوں، کوئی بڑا جرم، فہمو، انبیاء کو قتل کرنا اور انبیاء کو جھوٹا کہنا، ان کا گمان یہ تھا کہ یہ کوئی بڑا جرم، یہ معمول کی بات ہے، روٹین بزنس ہے. فہمو، وہ اندھے ہو گئے، وہ سمو، اور بیرے ہو گئے، ثم تاب اللہ علیہم، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان میں سے توبہ قبول کر دیا جو رائے راست پر آئے، لیکن پھر کیا ہوا، ثم غمو، اور پھر اندھے ہو گئے، وہ سمو، اور بیرے ہو گئے، کثیر منہم، ان میں سے بہت سارے، واللہ، اللہ تعالیٰ بصیر دیکھنے والا ہے، بما یعملون، اس چیز پر جو وہ عمل کر رہے تھے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یہ آیت تکرار ہے آیت نمبر 17 کا، 17 پہ چلے جائیں، لقد کفر الذین قالوا، تاکہ کافر ہو چکے ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ کہہ دیا، ان اللہ، کہ اللہ هو المسیح ابن مریم، یہ جو اللہ کا تصور ہے تو وہی اللہ، یہی عیسیٰ ابن مریم ہے، اس کے ذات کے علاوہ اور اس کی باڈی کے علاوہ کسی دوسرے اللہ کا کوئی تصور ہے ہی نہیں. ان شیپ آف عیسیٰ ہی اس کم ٹو دس ورلڈ، وہ عیسیٰ کی شکل میں یہاں دنیا میں آ چکے ہیں، ان اللہ اول مسیح، یہ اسی کی تکرار ہے، لیکن وہاں پہ کیا کہہ دیا تھا، 17 میں دیکھیں، قل، آپ کہہ دیجئے، فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کون اختیار رکھتا ہے اللہ کی جانب سے کسی توڑی چیز کا، ان اراد اللہ، اگر اللہ ارادہ کر دے کہ مروا دے مسیح ابن مریم کو اور اس کی والدہ کو، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور دنیا میں اور زمین میں بسنے والے سارے لوگوں کو، کوئی ہے کہ وہ اس خدا کو جو آپ کے گمان کے مطابق خدا ہے اس کو مروانا چاہے تو کون اسے بچائے گا؟ کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں، آپ سارے لوگ نہیں بچا سکے، وہ کروسیفائی ہو جائے اکارڈنگ ٹو یور بیلیف. تو عجیب خدا ہے جو اپنے آپ کو یہودیوں سے نہ بچا سکا، یہ خدا ہے دنیا میں اس شکل میں آیا ہے جو اپنے آپ کو یہود سے نہ بچا سکا، کروسیفائیڈ ہو گیا. اور یہاں دوسرے تصور سے جواب دے دیتا ہے آج کے سبق میں، وقال المسیح، اللہ کریم نے فرمایا، یہ عجیب بات ہے، مدعی سست اور گواہ چست والی بات ہے، وہ خود نہیں کہہ رہا کہ میں اللہ ہوں، آپ ہی اسے پروموٹ کر رہے ہیں، وہ پروموشن نہیں دے رہا اور آپ پروموشن دے رہے ہیں، ازر وہ پروموشن، وہ جنرل نہیں بن رہا، وہ کہتا ہے میں سولجر ہی ہوں، اور آپ کہتے ہیں وہ جنرل، عجیب بات ہے، خود نہیں کلیم کر رہا کہ میں جنرل، وہ خود نہیں کلیم کرتا کہ میں خدا ہوں، آپ بدبخت کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہے۔ وقال المسیح، اور کہہ دیا تھا حضرت عیسیٰ نے، یا بنی اسرائیل، او بنی اسرائیل، او بد اللہ، ایک مانو اللہ تعالی کو، فإن التوحید راس الطاعات، او بد اللہ، ایک مانو اللہ تعالی کو، ربی، جو میرا بھی رب ہے، وربکم، اور آپ کا بھی رب ہے۔ تو دیکھیے، یہ ربی کا کلمہ پہلے کہہ دیا، جو میرا بھی رب ہے، وربکم، اور آپ کا بھی رب ہے، ربی، میرا بھی رب ہے اور آپ کا بھی رب ہے۔ اب یہاں تعبیر اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کی کہ عبد اللہ، ایک مانو اللہ تعالیٰ کو، ربنا، جو ہمارا رب ہے، وہاں پہ کسی مجاز کا احتمال تھا کہ ہمارا بھی رب ہے، عیسیٰ مینٹ کہ ہی از دی لارڈ آف دی بنی اسرائیل، ناٹ ہمسیلف، ہی از رب، ہی از لارڈ۔ تو اس لیے اللہ کریم نے تعبیر بھی حضرت عیسیٰ کی طرف سے وہ کروا دی جو وہ کر چکے تھے، سب سے پہلے اپنے کو اٹریبیوٹ کر دیا، رب بھی جو میرا بھی لارڈ ہے، میں کوئی لارڈ نہیں ہوں، میں کوئی رب نہیں ہوں، میں کوئی خدا نہیں ہوں، وہ میرا بھی خدا ہے اور رب کو مراد کا بھی خدا ہے۔ انہو من یشرک باللہ، تاکہ وہ شخص جو شرک کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، فقد حرم اللہ، تو تاکہ حرام کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی کے اوپر، الجنہ، جنت، وماواہ النار، اور ٹھکانہ اس کا، اور مرجع اس کا، اور ریٹرن پلیس اس کا، اور شیلٹر اس کا، النار، دوزخ ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے، مشرکین کے لیے، من انصار، کوئی ہیلپر کہ وہ ان دوزخ سے اس کو نکال دے۔ لقد کفر الذین، دوسرا گروپ ہے یہ، وہ سابقہ والا گروپ، وہ کہتے ہیں کہ دیر از نو اینی ایگزٹنس آف اللہ بٹ ان شیپ آف عیسیٰ، کہ اللہ کی کسی دوسرے وجود کا تصور نہیں، بلکہ عیسیٰ کے شکل میں وہ دنیا میں آئے ہیں، انسانی باڈی میں حلول کر چکے ہیں، پینیٹریٹ ہو چکا ہے، اس شکل میں آ چکا ہے۔ اور دوسرا گروپ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں انسانی شکل میں نہیں آیا، ایک اللہ ہے، دوسرا اس کے ساتھ یہ عیسیٰ ہے، اور تیسرا ہولی گھوسٹ ہے یا مریم ہے۔ پھر ان میں دو گروپ ہیں، ایک ہولی گھوسٹ والے اور ایک سینٹ میری والے ہیں، ایک سینٹ میری کو تیسرا اللہ کہتے ہیں، اور ایک ہولی گھوسٹ کو کہتے ہیں تیسرا، اکانی میں سلاسا، عربی میں اس کے لیے اصطلاح ہے، اکانی میں سلاسا، اور انگریزی میں کہتے ہیں ٹرینیٹی۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں ٹرینیٹی والے بھی کافر ہیں۔ لقد کفر الذین، تاکیق، کافر ہو چکے ہیں وہ لوگ، قالو، جو کہہ چکے ہیں، ان اللہ کے، تاکیق اللہ تعالی، ثالث ثلاثہ، ثالث ثلاثہ، تیسرا ہے تین کا، تیسرا ہے تین کا، ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ اب ایسا نہیں کہا کہ ان عیسیٰ ثالث ثلاثہ، دے پوٹ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کیٹیگری فرسٹ، اینڈ ہولی گھوسٹ اور مریم ان سیکنڈ پوزیشن، اینڈ ان اللہ ثالث ثلاثہ، اینڈ ہی از تھرڈ ان نمبر، وہ جس اللہ اللہ کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، ہی از تھرڈ ان سیریز، اس کا نمبر تیسرا آتا ہے، اس کا نمبر تیسرا آتا ہے، تعبیر بھی عجیب ہے۔ ان اللہ، تحقیق اللہ تعالی، ثالث ثلاثہ، وہ تیسرے نمبر پر ہے ان تینوں میں سے۔ وما من الہ، یہ اللہ کا جواب ہے، وما من الہ، اور بات یہ کہ کسی دوسرے الہ کا تصور نہیں، الا الہ واحد، مگر ایک ہی الہ ہے جو اللہ ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر وہ نہ رکے، عَمَّا يَقُولُونَ، اپنے اس بکواس سے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، تو پہنچ جائے گا ان لوگوں کو جو کفر کر چکے ہیں، عذاب العلیم، دردناک عذاب پہنچ جائے گا ان کے پاس۔ افلا یتوبون الی اللہ، اب ان میں سے اگر کوئی ٹینڈنسی رکھتا ہے کہ توبہ کر دے، تو وہ اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ اتنا بڑا کفر ہم کر چکے ہیں، صرف یہ نہیں کہ شریک بنا چکے اللہ کے ساتھ، بلکہ شرکا میں بھی اللہ کو تیسرے نمبر پر لے جا چکے ہیں، اس کا نمبر تو تیسرا ہے، اس کا نمبر تیسرا ہے، تو کیا ہماری توبہ بھی قبول ہوگی؟ اللہ کریم نے فرمایا ہاں، افلا یتوبون الی اللہ، آیا وہ رجوع نہیں کرتے اور توبہ نہیں کرتے اللہ کے سامنے، ویستغفرون اور بخشش نہیں مانگتے اس سے، واللہ غفور الرحیم، ورنہ اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا اور مہربان ہے. اس قسم کے گندے کفر کو بھی بخش دیتا ہے، اس قسم کے گندا ترین کفر کو بھی بخش دیتا ہے اگر کوئی آدمی توبہ کرے. فاب یہ ان کا جواب ہے تفصیلی، وہ ما من الہ الا الہ واحد، اسے ہم کہتے ہیں اجمالی جواب. کیا کہتے ہیں؟ اجمالی جواب مینز آنسر بریفلی، آنسر بریفلی. اور مل مسیح ابن مریم، دیٹ از آنسر ان ڈیٹیل، اسے کہتے ہیں جواب تفصیلی. مل مسیح ابن مریم، نہیں ہے عیسیٰ ابن مریم الا رسول، مگر اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبل رسل، تاکیق گزر گئی من قبل ہی اس سے پہلے، الرسل بہت سارے پیغمبر، وامہ صدیقہ اور اس کی والدہ صدیقہ بڑی سچی خاتون ہے، وامہ صدیقہ شی از اے لیڈی آف ٹروتھ. ایسا نہیں کہا کہ وہ امہ صادقہ، صادقہ کا معنی ہوتا ہے ٹروتھ فل، صادقہ کا معنی ہوتا ہے انگریزی میں کیا؟ ٹروتھ فل یا سچا، یا سچا. لیکن صدیق کا معنی ہوتا ہے مین آف دی ٹروتھ اور لیڈی آف دی ٹروتھ، ہو نو نتنگ بٹ اونلی ٹروتھ، کہ ٹروتھ اس کا مزاج بن چکا ہے. جو صادق ہوتا ہے وہ انٹینشنلی سچ بولتا رہتا ہے، وہ انٹینشنلی سچ بولتا ہے، اور جو صدیق بن جاتا ہے وہ ود آؤٹ انٹینشن سچ بولتا رہتا ہے. اس کی فطرت بن جاتی ہے آپ کی ڈرائیونگ کی طرح، آپ ڈرائیونگ انٹینشن سے نہیں کرتے پھر بھی ڈرائیونگ ٹھیک ٹھاک جا رہی ہے. چودھری صاحب کی اتنی بڑی گاڑی اگر آپ مجھے دیں ابھی دیوار کے ساتھ لگاؤں، لیکن چودھری صاحب وہ ڈرائیونگ کے حوالے سے اس کا نیچر بن گیا ہے، وہ ٹھیک ٹھاک اتنی لمبی تڑنگی چڑلا کو چلاتا رہتا ہے. یہ کسی اور نے کروا دیا ہوگا. دیکھیے، من قبل رسل، گزر گئے ہیں ان کے آگے بہت سارے پیغمبر، وامہ صدیقہ اور اس کی ماں صدیقہ، وہ بڑی پاک باز اور سچی خاتون ہیں. کسی زنا منا کی تہمت جو آپ لگا چکے بدبختوں، بکواس کر رہے ہیں. کوئی کانا اور پینا اور یہ اس کی فطرت نہیں ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ مریم اور عیسیٰ دونوں کو تو آپ دیکھتے رہتے ہیں، وہ دن میں تین چار بار کھانا کھاتے ہیں. تو کیا آپ نے اپنا جو پہلے آئیڈیا تھا وہ ڈراپ کر دیا؟ اللہ کے حوالے سے جو آپ نے عقیدہ بنایا تھا کہ اللہ کوئی کھاتا پیتے کھاتی پیتے والے کوئی مادی چیز نہیں ہے، تو اللہ کریم نے فرمایا ان دونوں کو تو مادی باڈی ہے، اور یہ بھوک ان کو لگتی ہے اور کھانا بھی کھاتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی کبھی کبھار کھاتے ہیں، کھانا کبھی توکل رسوان بھی چلے جاتے ہیں. کانا یا کلان تاما، یہ دونوں تھے یا کلان تاما کے روٹی کھاتے رہتے تھے. تو جو لوگ کانا کھاتے رہتے وہ خدا کیسے بنتے ہیں؟ اور مینز کے جو لوگ کانا کھاتے وہ باتھ روم میں بھی چلے جاتے ہیں. عجیب بات ہے، باتھ روم میں جانے والے انسانوں کو آپ خدا بناتے ہیں. جسٹ امیجن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن مسعود فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تو میں اس کے ساتھ عموماً ہوتا، ساتھ صاحب العصا والوسادہ کہتے ہیں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محدثین کیا کہتے ہیں؟ صاحب العصا والمیر والوسادہ، کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سٹک بردار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لوٹا بردار، اور حضور علیہ السلام کے مسلح بردار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے خادم تھے عبداللہ ابن مسعود، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے افقہ الناس کہا کرتے ہوئے، میرے امت کے فقیہ ہیں، جیورسٹ ہیں. اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رائٹ اوے اس کو ابن مسعود کا قول مل جائے وہ رائٹ اوے اس کے پیچھے چلا جاتا ہے، کہ صاحب الوسادہ نے یہ کہہ دیا ہے افقہ الناس. تو وہ عبداللہ ابن مسعود کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قضاء حاجت کے لیے، فطری تقاضا پورا کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے جب نکلتے تو اتنے دور جاتے کہ کسی انسان کی نظر اس پہ نہ لگے، اور پھر وہاں بھی جا کر کسی چیز کی آڑ لے لیتے کہ بیٹھ کے کسی کو نظر نہ آئے کسی کو، کیونکہ اس شیپ میں اگر آپ آدمی کو دیکھیں تو دل میں مختلف قسم کے خیالات آتے رہتے ہیں. کیوں؟ ابھی آپ نے نقطہ فکر کر دیا، تو اللہ کریم نے جو یہاں کہہ دیا کانا یا کلا تام، وہ دونوں کانا کھاتے تھے، تو اب اللہ تو بڑی بات ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ باتھ روم میں بھی جاتے تھے. تو جسو کین پک دا باٹم لائن، کانا یا کلا نتاما، وہ دونوں کانا کھاتے تھے. انظر اب اللہ کریم فرماتے ہیں میں عقل مندوں کو صرف اشارہ ہی کر دیتا ہوں. انظر دیکھیے کیفن بین الآیات ہم کیسے بیان کرتے ہیں مثالیں, سم منظر اور پھر بھی دیکھے انا یوفکون کہ یہ کہاں سے بج رہے ہیں, ان کا مجھے پتا نہیں کن کس سٹیشن سے ہی بج رہے ہیں. سم منظر اور پھر یہ بھی دیکھے, سما کو ہم کہتے ہیں کلمت الاستعجاب, کلمت الاستعجاب, کلمت الاستعجاب کا معنی یہ کہ جسٹ امیزنگ. انظر آپ دیکھیے کیفن بین لہم الآیات ہم کیسا کلیئر کٹ بیان کر دیتے ہیں ان کے سامنے, سم منظر بس جسٹ امیزنگ, جسٹ امیزنگ انا یوفکون کہ ان بدبختوں کو کہاں سے دھکا لگ رہا ہے, ان بدبختوں یہ جو بول رہے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں ان کو کہاں سے, یہ کہاں سے ریلے ہو رہے ہیں. منظور اور پھر تعجب کی بات ہے انا یوفکون کہ ان کو کہاں سے دھکا لگ رہا ہے, یہ کس جانب بڑھ رہے ہیں. یوفکون کا معنی بڑھنا, یوفکون کا معنی بڑھنا, یہ کہاں کس جانب بڑھ رہے ہیں اور کہاں سے انہیں مڑوایا جا رہا ہے. مڑوایا کہتے ہیں کہ مڑایا کہتے ہیں, مڑایا نہیں مڑایا, مڑایا نہیں مڑایا, مڑایا میں نے اسے مڑا موڑ دیا, مڑا دیا. ہاں تو ان کو کہاں سے مڑایا جا رہا ہے, یعنی کون سی پیچھے سے پشنگ ہے جو ان کے ہو رہی ہے کہ یہ حق سے باطل کی طرف مڑ رہے ہیں. آپ کہہ دیجئے اتعبدون من دون اللہ, آیا آپ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ما ایسی مخلوق کی, لا یملک لکم ضرا ما, اب ما اسے موصول عام کہتے ہیں اور یہ موصول عام جمادات کے لیے ہے, اس کے لیے جمادات کے لیے, کیونکہ لیونگ انٹیٹی اس کے لیے موصول عام آتا ہے من, کیا آتا ہے من. تو ماں جب کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے تو اٹ مینس کہ یہود و نصارہ نے نان لیونگ سٹیچوز کی عبادت شروع کر دی تھی, تبھی اللہ کریم نے ماں کہہ دیا کہ مریم کے سٹیچو کی عبادت کرنا, عیسیٰ کی سٹیچو کی عبادت کرنا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کے دیجیے اتعبدون آیا بندگی کرتے ہیں من دون اللہ اللہ کے علاوہ ما ان سٹیچوز کی, لا یملک لکم جو اختیار نہیں رکھتے آپ کے لیے ذرا تکلیف پہنچانے کی, ولا نفع نہ منفعت پہنچانے کی, واللہ حالانکہ اللہ تعالیٰ وہ سمیع ہو وہ سننے والا ہے آپ کی سارے التجاؤں کو, الحلیم ہو جاننے والا ہے آپ کے سارے حاجات اور ضروریات کو. تو جب ایسا اللہ جو آپ کے بولنے کو بھی جانتا ہے اور آپ کے دلوں کے انٹینشن کو بھی جانتا ہے تو اپنی مرادیں اس سے کیوں نہیں مانگا کرتے, اپنی مرادیں اس سے کیوں نہیں مانگا کرتے, پھر آپ اپنی مرادیں اس سے مانگا کریں. آپ کے دیجئے یا آل الکتاب, او آل کتاب لا تغلو فی دینکم, آپ زیادتی نہ کریں. غلو کا معنی لمٹس کراس کرنا, غلو کا معنی حدود کراس کرنا. لا تغلو آپ لمٹس کراس نہ کریں فی دینکم اپنے دین کے بارے میں, غیر الحق کے ناجائز طریقے سے لمٹس کراس کر دیتے ہیں, کفر میں پہنچ جاتے ہیں. وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ اور آپ تابعداری نہ کریں, أَهْوَاءَ قَوْمٍ ان لوگوں کے خواہشات کی, قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ جو آپ سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں, وَضَلُّوا كَثِيرًا انہوں نے بہت ساروں کو گمراہ کر دیا ہے, وَضَلُّوا اور وہ گمراہ ہو چکے ہیں, عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ برابر راستے سے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم, اللهم ربنا ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظ لا وهو أعلم. بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم. جس طرح کی تفصیل گزر گئی سورہ بقرہ, سورہ آل عمران اور سورہ المائدہ میں کہ آل کتاب کا شیوا اور طریقہ یہ رہا تھا کہ دین کو ڈسفگر کرتے رہے اپنے خواہشات کے مطابق, مولڈ کرتے رہے اپنے خواہشات کے مطابق, تو جس انداز سے انسان کا جرم ہوگا عذاب کی کیفیت بھی اس انداز کی ہوگی. اللہ کریم نے ان کا خلیہ ڈسفگر کر دیا, انہوں نے اللہ کی دین کا خلیہ ڈسفگر کر دیا تھا, اللہ نے ان کا خلیہ بگاڑ دیا, اللہ نے ان کا حلیہ بگاڑ دیا تھا. اور یہ حلیہ کا بگاڑ, بعض مفسرین فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کا حلیہ نہیں بگڑا, عادات ان کی تبدیل ہو گئی تھی, اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کا حلیہ بھی بگڑ گیا, کچھ پورک بن گئے اور کچھ بندر بن گئے, منکیز. Some of them, they became just like monkeys. That was a punishment from Allah subhanahu wa ta'ala. اور تین دن تک وہ زندہ رہے پھر ختم ہو گئے, مر گئے. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل, ملعون کر دیے گئے وہ لوگ جو کفر کر چکے تھے, من بنی اسرائیل, بنی اسرائیل میں سے, علی لسان داؤدا, داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا کی وجہ سے اس کا دل بڑا بڑا دکایا. اور یہ میں نے میتھڈالوجی میں ایک بات کہہ دی تھی, وہ آپ کے پاس ہے کہیں کیسٹ میں دیکھیں, کہ اللہ کریم کبھی بھی کفر کرنے پر کافر کو ہلاک نہیں کرتا, ادروائز دنیا میں کفر کا نام و نشان نہ رہتا, دنیا تو کافروں سے بری پڑی ہے. اللہ کریم کبھی کفر اور گناہوں پر کسی کمیونٹی کو تباہ نہیں کرتا, تباہ کرتا ہے جب وہ پلی لے لیتے ہیں اپنے کفر اور گناہوں کو جائز ثابت کرنے کے لیے اور اہل اللہ کا مقابلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو لوگ دین کی طرف بلاتے رہتے ہیں وہ لوگ انہیں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, ناجائز کو جائز ثابت کرنے کے لیے لی لینا شروع کر دیتے ہیں, تو پھر وہ اللہ کی غیرت کو للکارتے ہیں, تو پھر وہ بات اللہ کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے. یہ بات آپ یاد رکھیں. اور اس کے لیے میں نے دو آیتیں بطور استدلال پیش کر دی, بہت ساری ہیں لیکن دو آیتیں آپ اٹھائیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. آپ نکالیں سورہ بنی اسرائیل پارا نمبر 15, سبحان الذی اسرا بعبدہ, پارا نمبر 15 اور آیت نمبر بھی 15. من اہتدا فانما یہتدی لنفسہ, دیکھیے آیت نمبر 15, من اہتدا فانما یہتدی لنفسہ, من اہتدا جو گائیڈنس کو اپنا لیتا ہے, فانما تو بات یہ ہے, یہتدی لنفسہ وہ گائیڈنس اپناتا ہے اپنے آپ کے فائدے کے لیے, اللہ کو اس کے گائیڈنس کا کوئی فائدہ نہیں. آدمی ہدایت پر ہے تو اللہ کی بادشاہی میں کتنا اضافہ ہوگا, کچھ بھی نہیں. وَمَن ظَلَّ, اور جو گمراہ ہوتا ہے, فَإِنَّمَا تو بات یہ ظُلُّ عَلَيْهَا, گمراہی پڑتی ہے اسی کے نفس پر, گمراہی کا وبال اسی پہ پڑتا ہے. وَلَا تَزِرُ, اور نہیں اٹھا سکتا وازرتوں کوئی اٹھانے والا, وزر اخرا, بوجھ کسی دوسرے شخص کا, باپ بیٹے کا اور بیٹا باپ کا, سپاؤس سپاؤس کا, بھائی بھائی کا, کوئی کسی کا بوجھ قیامت کے دن میں اٹھا سکتا. آخری آیت کا آخری حصہ اس کے لیے, وما کلنا معذبین حتی نبعث رسولا, اور ہم نہیں ہے عذاب کرنے والے کسی بھی قوم کو تا کہ ہم پیغمبر کو بھجوائے اور اس پیغمبر کو دکھایا جائے. مینس کہ جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں جب ان کا دل دکھایا جائے تو پھر اللہ کی غیرت وہ جذبے میں آ جاتی ہے, پھر اللہ معاف نہیں کرتا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں اگر آپ سپورٹ نہیں کرتے نہ کریں بھلا, یہ آپ کی گناہ کوتاہی ہے, لیکن ان کا مقابلہ نہ کریں, مخالفت نہ کریں. من عادا لی ولیا, حدیث میں حدیث قدسی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا من عادا لی ولیا فقد اذنت بالحرب, جو میرے دوست کو تنگ کرے گا اللہ کریم نے فرمایا اس کے خلاف میرا کلم کلا اعلان جنگ, کہ اس کو تپڑ پڑتا ہے کون سے چہرے پر. لیکن اللہ کے ہاتھ دیر ہے, دیر نہیں ذرا دیر لگتی ہے. اللہ بچائے, نیک لوگوں کی دشمنی سے اللہ بچائے, ان کی مخالفت سے اللہ تعالی بچائے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً, اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً کہ ہلاک کر دے کسی گاؤں اور کمیونٹی کو, تو کیا کرتے ہیں, أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا, تو سب سے پہلے ہم حکم دیتے ہیں ان کے مترفیہ, دوز ہو ہے کو, کن کو, دوز ہو ہے کو, مترفین مین دوز ہو ہیو کنٹرولڈ دی سورسز اینڈ نیچرل سورسز, جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کو, یہ سب سے پہلے ان کو ہمارا داعی اپروچ کر دیتا ہے کہ اگر یہ ٹھیک ہو گیا ایک گاؤں کا چوری صاحب ٹھیک ہو گیا تو گاؤں سب کچھ ٹھیک, اور ایک گاؤں کا چوری بگڑ گیا تو سب کیا خیال ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قریش کے سرداروں کے گھر گھر جایا کرتے تھے اسی فلسفے کو اپنائے ہوئے. امرنا مترفیہ, تو ہم حکم دیتے امر کر دیتے سب سے پہلے مترفیہ ان کے ہو ہے کو, ان کو ہو ہے ان کو کہہ دیتے ہیں. حیث آپ اس لیے نہیں کہہ سکتے, ٹرم جس لینگویج میں ہو تو اس لینگویج کو آپ گرامیٹیکلی بھی تبدیل نہیں کر سکتے. یو مسٹ کیپ ان مائنڈ کہ جو ٹرم جو بن جاتی ہے تو ٹرم کو آپ گرامیٹیکلی نہیں چینج کر سکتے. وہ اسے کہتے ہیں پروورب, تو پروورب ان اٹس ویری ورڈنگ ول بی یوزڈ. صحیح ہے, مرنا مترفیا تو ہم حکم دیتے ہیں مترفیا اس کے ہو ہے کو جن کے پاس ناز و نغم زیادہ ہیں, نعمتیں زیادہ ہیں کہ آپ بھائی دین کو فالو کر دیں. لیکن کیا ہوتا ہے, ففسقوا فیہا, وہ بدماشی شروع کر دیتے ہیں اللہ کے کمیونٹیز میں اور اللہ کے گاؤں میں. فحق علی القول, تو ثابت ہو جاتا ہے ان پر ہمارا فیصلہ. فدمرنا تدمیرا, ہم اینٹ کا اینٹ سے بجا دیتے ہیں. فدمرنا تدمیرا, ہم اینٹ کا اینٹ سے بجا دیتے ہیں. امرنا مطلب یہ ہمارا جو داعی ہوتا ہے اللہ کی جانب بلانے والا, وہ رائٹ اوے پہنچ جاتا ہے ان بدبختوں کے پاس کہ یہ ٹھیک ہو گئے. تو باقی لوگ وہ تو ان کے تابع ہوتے ہیں نا, باقی لوگ تو ان کے تابع, ووٹ کہاں دیتے ہیں؟ جہاں چودھری صاحب کہہ رہے ہیں, وہ تو اپنی رائے بھی استعمال نہیں کر سکتے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ چودھری اسلم صاحب. چودھری اسلم صاحب از اے نوبل جینٹل مین. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی چودھریز ہو ہیو کنٹرولڈ آل دی سورسز اینڈ ریسورسز. یہ بعد میں آ جائے گا, یہ بعد میں بار بار آ جائے گا. اللہ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھا اگر جس کے پاس دولت ہے وہ اللہ کا محبوب کہہ رہا اللہ کا, اللہ کا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کہہ دیا کہ لو کانت الدنیا تزن عند اللہ جناح بغوزہ, اگر دنیا کے مال و منال اور گولڈ اور سلور اور ڈالر اور دینار کی قدر و قیمت اللہ کے نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی, تو ما سقا کافر منہا شربا, تو کافر جو اللہ کو چیلنج کرتے انہیں تو ایک پائی بھی نہ دیتا, کیونکہ وہ تو اللہ کے دشمن ہیں. تو کیا اپنے دشمنوں کو دے رہے تھے؟ اٹ مینز کہ دنیا کی اللہ کی نظر میں کوئی قدر قیمت ہے نہیں. انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور آپ نے کہا لیا سورہ القمر پارہ نمبر 27 آفٹر سورہ النجم 24 سورہ الرحمن 20 اکارڈنگ ٹو رفیق صاحب 529 آیت نمبر 9 دیکھ لیا. عذبت قبلہم قوم نوح, تکذیب کر دیا تھا ان لوگوں سے پہلے قوم نوح. خان صاحب عذبت قبلہم قوم نوح, تکذیب کر دیا تھا. اس میں ایک لیٹر ہے نو بروشر کے لیے, گناہ کو مسائل رکھے گی ایک لیٹر ہے. اچھا یہ پڑھیا کے لیے رمضان شیڈول کے لیے یہاں سے نیک گرے گھیرے ان کی جاندار جو ہے جاندار ریٹائر ہو رہا ہے, اس نے کہا کہ فیکس پر آپ ہم اس کو پارٹی دے رہے ہیں تو ریلیجیس سیکشن تو آپ کے ساتھ ان کے تعلقات کے ساتھ ہیں, تو آپ کچھ کلمات اس کی تاریخ میں لکھ کے اس فیکس پر بھیجیں. عذبت قبلہم قوم نوح, تکذیب کر دیا تھا ان لوگوں سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے. فکذبوا عبدنا, کیا تکذیب کر دی. فکذبوا عبدنا, انہوں نے جھوٹا کہا ہمارے بندے کو. انہوں نے جھوٹا کہا ہمارے بندے کو, اللہ کریم فرما لیتے ہیں ہمارے آدمی کو آپ نے ایسی بات کہی. دیکھیے یہ بات جو ہے نا, فکذبوا عبدنا, a person who has been assigned a duty on my behalf and he had come to me on my behalf, you belied him. بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ دوسری جگہ کہہ رہے تھے کہ آپ کیوں غم کھاتے ہیں, فَإِنَّمْ لَا يُكَذِّبُونَكْ, یہ لوگ آپ کی تکذیب نہیں کرتے. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ, یہ تو ڈائریکٹ اللہ کو للکار رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کنسول کر دیا کہ آپ کو جو جھوٹا کہہ رہے ہیں, آپ کو توڑا کہہ رہے ہیں, فَإِنَّمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ, یہ کوئی آپ کی تکذیب نہیں کرے. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ, یہ ظالم تو اللہ کو للکار رہے ہیں. آپ کو جھوٹا کہہ کر اللہ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں. تو یہ بھی کہہ دیا. فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا, انہوں نے تکذیب کر دی. تکذیب مانا جھٹلانا, جھٹلا دیا عبدنا ہمارے بندے کو. وقالوا, انہوں نے کہہ دیا مجنون, کریزی ہے نوح علیہ السلام, کریزی ہے. وقالوا, انہوں نے کہہ دیا مجنون, کریزی ہے. وزدجرا, اور انہیں دتکار آ گیا. وزدجرا, انہیں دتکار آ گیا. جہاں بھی گیا لوگوں نے دکھے دے دیے. جہاں بھی گیا, ارے مولوی یہاں بھی جان نہیں چھوٹتی. حضر نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں ارے مولوی یہاں بھی جان نہیں چھوٹتی. فدعا ربو, انہوں نے انووک کرا دیا اللہ تعالی کو, اپنے پروردگار کو. اسے پکارا, انی مغلوب, کہ خدا اندامے کمزور ہو چکا ہوں. فانتصر, آپ میرا انتقام لے لیں, میں نہیں لے سکتا. فدعا ربو, انی مغلوب, خدا اندامے کمزور ہو چکا ہوں. فانتصر, آپ ہی انتقام لے لیں. تو اللہ کریم نے فرمایا میں زبردست انتقام لے لیا. ففتحنا ابواب السماء, ہم نے سارے بادلوں کے دروازے کھول دیے, آسمانوں کے دروازے کھول دیے, سارے بادلوں کے دروازے کھول دیے. ففتحنا, ہم نے کھول دیے ابواب السماء, دروازے السماء بادلوں کے. بماء منہمر, ایسی پانی سے جو بس جاری آ رہی تھی. وہ پانی جاری آ رہا تھا, تم نے کا نام نہیں لیتا تھا. اور صرف وہ نہیں, وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا, اور ہم نے دراڑے پیدا کر دی زمین کے اندر, اس سے چشمے ابل پڑے. اسے زمین کو ایسا ایک جھٹکا دے دیا, انہوں نے اپنا پانی اوپر کر دیا. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا, اس سے دریا روانہ ہو گئے. فَالْتَقَى الْمَاءُ, اور دونوں پانی, آسمان والے اور زمین والے, فالتقى الماء, وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے. على امر, اس حکم کے پس منظر میں. قد قدر, جس کا فیصلہ کیا گیا تھا. اللہ کے حکم کے اساس پر دونوں پانی ایک ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ وحملنا, وہ سوار کرایا ہم نے نوح علیہ السلام کو. على ذات الواح ودسر, تختوں اور نیلز والی کشتی پر. تختوں سے اور نیلز سے کشتی بنائی گئی تھی. تجریب آئیننا, جو چل رہی تھی. بے آئیننا, ہماری نگرانی میں. تجریب آئیننا, جو چل رہی تھی. بے آئیننا, ہماری نگرانی میں. جزاء لمن کانا, یہ بات لفظ نیچے دیکھیں. جزاء لمن کانا, رفیق صاحب لفظ کیا ہے اس کے پیچھے؟ کفر. جزاء لمن کان کفر. اب دیکھیے, ایسا نہیں کہا کہ جزاء لمن کان کفر. کفر ایکٹیو وائس ہوتا, کفر پیسو وائس ہے. جزاء لمن کان کفر اگر ایکٹیو ہوتا تو اس کا معنی کہ بدلا تھا ان لوگوں کا جو کفر کر چکے تھے. تو اٹ مینس کہ دے ہیو بین ڈسٹرائڈ بیکاز آف دیئر کفر. نو, ناٹ بیکاز آف دیئر کفر. جزاء لمن کان کفر, یہ بدلا تھا اس شخص کا جس کا انکار کیا گیا تھا. مینز کہ انہوں نے نوح کو دکایا تھا, اس کا دل دکایا تھا. کفر پر میں نہیں ادا کر رہا تھا, جو آدمی آن مائی بہاف میری ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے اس کا دل دکایا. تو ہمیشہ یہ کوشش کرے کہ جو آدمی دین کی بات کرے اس کا دل نہ دکایا. اس کا دل دکھ گیا تو رائٹ اوے اللہ کی عذاب پہنچ جاتی ہے. اللہ بچائے. اپنا سبق پر کہہ دیا کہ اس کا ایک ایک کلمہ قرآن کا, یہ چیخ چیخ کر کے رہ کے میں اللہ کا کلام ہوں. کوئی انسان نہیں کہہ سکتا ایسا کلام. لعن الذین کفروا, ملعون کر دیے گئے وہ لوگ جو کفر کر چکے تھے. من بنی اسرائیل, بنی اسرائیل میں سے. علی لسان داؤد, داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان پر. اسے بہت اپنے تئیں, اپنے بساط کے مطابق انہیں بڑے ذلیل کرنے کی کوشش کی تھی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو. کبھی اسی کے پیچھے عورت کو لگا دیا, کبھی کوئی خباثت کی, کبھی کوئی خباثت کی. یہ جو ہے نا, یہ جینز بڑے عجیب ہیں. علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، اور عیسی ابن مریم کی بددعا اور زبان پر، ذالک بما عصوا، یہ اس وجہ سے کہ وہ عصیان اور نافرمانی کر چکے تھے، وکانو یعتدون، اور یہ ٹرانسگریشن ان کا نیچر تھا. وکانو یعتدون اسے کہتے ہیں ماضی استمراری، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، پاسٹ کنٹینیوس، اینڈ دے ہیڈ بین ٹرانسگریسنگ اینڈ وائلیٹنگ دی رولز، ہیڈ بین. میں انگریزی گرامر کو زیادہ جانتا ہوں آپ لوگوں سے، کیونکہ وہاں پاکستان میں تو لینگویج اس طرح نہیں پڑھائی جاتی، وہاں تو آپ نے ایک ایک لفظ کولن اور سیمی کولن پر وہ لگے رہتے ہیں. دے ہیڈ بین ٹرانسگریسنگ اینڈ وائلیٹنگ دی رولز، کہ وہ تسلسل سے یہ کام کرتے رہے، ایسا نہیں کہ فر ٹائم بھی انہوں نے کہا نہیں، یہ چیز ان کی نیچر بن چکی تھی، نافرمانی کرنا اور وائلیشن، یوں کا طبیعت. یہ مینس آج کے اصطلاح کے پیش نظر ہم یہ کہیں گے کہ نافرمانی کے وہ ایڈکٹ ہو چکے تھے، وہ ایڈکٹ آپ نافرمانی تھے، ایڈکٹ آپ انٹاسیکنٹ نہیں، ایڈکٹ آپ نافرمانی. کانو لا یتناہون عن منکر فعلو، کانو وہ ایسے لوگ تھے، لا یتناہون کہ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے، رکواتے نہیں تھے، عن منکر بے حیائی کے کاموں سے اور غیر شرعی کاموں سے، فعلو جسے وہ کر رہے تھے. یعنی وہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس معاشرے کو بھی تباہ کر دیتا ہے جس معاشرے میں ناجائز کو ناجائز کہنے کی جرات نہیں ہوتی. نہیں کہہ سکتا کہ یہ کام ناجائز ہے، صحیح. کانو لا یتناہون عن منکر، وہ نہیں رکواتے تھے ایک دوسرے کو، عن منکر غیر شرعی کاموں سے، فعلو جو وہ کرتے رہے، لبیس ما کانو یفعلون، بدترین تھا یہ عمل جو وہ کر رہے تھے کہ ایک دوسرے کو رکواتے نہ ہوں ناروا کام سے، اس سے برا عمل اللہ کی نظر میں کوئی نہیں. ارا کثیرا منہم، آپ دیکھیں گے بہت سارے ان میں سے، یتولون الذین کفروا، ترا آپ دیکھیں گے کثیرا منہم، بہت سارے ان اعلی کتاب میں سے، چاہیے تو یہ تھا ٹھیک ہے وہ بھٹک گئے ہیں، لیکن دعویٰ تو ان کا بھی ہے کہ وی ہیو عربی ریلیجن and you also claimed that we have a revealed religion. تو ان کا رشتہ تو آپ سے ذرا دوستی کا ہونا چاہیے تھا اور مشرکین کے ساتھ دشمنی کا ہونا چاہیے تھا، لیکن بدبخت تعصب میں اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ انہیں کہہ دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کی دین محمد کی دین سے بہتر ہے، دشمنی میں اتنے آگے جا چکے ہیں. یہ جب گروہ بندی آ جاتی ہے نا اور تعصب کی پٹی آ جاتی ہے تو تعصب کی پٹیوں میں پر آدمی اپنے مخالف کے کسی نیک کام کو بھی نیک نہیں کہتا. تو یہ کہتے ہیں کہ ایک شوہر جی اپنی بیوی سے بڑے تنگ آ چکے تھے، وہ بیوی اسے ہمیشہ کوستی رہی، اس نے ایک دن کہہ دیا، اور شوہر تھا شریف قسم کا آدمی، دیندار قسم کا، اس نے کہا دیکھیے کہیں میرے منہ سے بد دعا نکلے گی تو آپ کا انجام برا ہو جائے گا، مجھے زیادہ تنگ نہ کیا کریں. اس نے کہا چھوڑے، ولی بننے کی کوشش کر رہے ہو، بزرگ بننے کی کوشش کر، دعا بد دعا نکل گئی تو آپ کا بیڑا غرق ہوگا، ولی آپ جیسے نہیں ہوتے، برا سا منہ بنائے ہوئے ولی جو ہے وہ ہوا میں اڑتے رہتے ہیں. اب یہ جو مسجد میں ہے کہ اس نے کہا خداوندہ کوئی ایسی طاقت دے دیں گے تو میں جہنم میں رہ رہا ہوں اگر ہوا میں اڑو اور بیوی کا پھر عقیدہ بن جائے اور مجھے ذرا معاف کر دے. اللہ نے دل میں ڈال دیا کہ چلو آپ ذرا پر مارے، پر مار دیجیے، اڑ گیا اپنے گھر کے اوپر چکر لگا دیے، اور بیوی نے خوب جی بھر کے دیکھا لیکن وہ شناخت نہ کر چکی کہ شوہر جی ہیں. واپس آ کے مسجد میں اتر کے گھر چلا گیا، بیوی نے کہا ہاں بزرگ بننے کی کوشش، آج آپ نے بھی دیکھا ہوگا مسجد پر سے وہ گزر رہا تھا، ایک ولی آیا تھا ہوا میں اڑ رہا تھا. تو اس نے کہا کہ اچھا وہ ولی تھا؟ اس نے کہا ولی نہیں تھا، یہ ہوا میں اڑ رہا تھا. تو اس نے کہا کہ اس قسم کی حرکت کی ہمارے گھر کے اوپر؟ اس نے کہا ہاں یہی حرکتیں کی. اس نے کہا کہ میں ہی تو تھا. اس نے کہا ارے بدبخت بھی تو صحیح طریقے سے اڑنا نہیں آتا تھا تمہیں. مار رہے تھے شوہر کے خلاف، اس کی آنکھوں پہ تعصب کی پٹی آ گئی تھی. یہی ترا کثیر منہم یتولون الذین کفروا، آپ دیکھیں گے بہت سارے ان میں سے یتولون جو دوستی بنائیں گے، الذین کفروا ان لوگوں سے جو کفر کر چکے ہیں، لبئس ما قدمت لهم انفسهم، بدترین ہے وہ چیز جو بھجواتے ہیں ان کے لیے آخرت کی طرف، کون؟ انفسهم، ان کے اپنے آپ، یہ اعمال جو اپنے سے پہلے اللہ کے ہاں بھجوا رہے ہیں اس کی بدترین سزا ان کو ملتی رہے گی. انسخط اللہ علیہم، انسخط اللہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ غضب کر چکے ان لوگوں پہ، اور فی الغضاب ہم خالدون، اور غضاب میں یہ ہمیشہ رہیں گے. ولو کانوا یؤمنون، اور اگر یہ لوگ ایمان لے آتے باللہ اللہ تعالیٰ پر، والنبی اور محمد الرسول اللہ پر، وما انزل الیہ، اور اس قرآن پر جو نازل کیا گیا ہے محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، متخذوم اولیاء، تو نہ بنا دیتے یہ کفار کو اولیاء دوست، ولیکن لکثیر منہم، لیکن ان کی اکثریت فاسقوں بدماشوں کی ہے، اکثر ان میں سے وہ بدماشی ہیں، اور بدماشوں کا کام یہی ہوتا ہے کہ مشرکین کے ساتھ پنگے بڑھاتے رہتے ہیں. لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود، لتجدن البتہ آپ پائیں گے، اشد الناس زیادہ سخت لوگوں کے زمروں میں سے، عداوتن دشمنی کے اعتبار سے، للذین آمنوا مومنوں کے ساتھ، کے سخت ترین دشمن مومنوں کے کون ہوں گے؟ الیہودا، یہود ہوں گے. والذین اشرکوا، اور وہ لوگ ہوں گے جو شرک کرتے رہتے ہیں. ولتجدن اقربہم، اور آپ پائیں گے اقربہم نسبتا قریب ترین، مقابلہ یہود کے مقابلے میں، ان کے مقابلے میں، یہود کے مقابلے میں، مودتا تعلق کی بنیاد پر، للذین آمنوا مومنوں کے ساتھ، کون؟ الذین، وہ لوگ، قالوا انا نصارا، جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نصارا ہیں، جو یہ کہہ دیتے ہیں. تو اب دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ کہ شدید ترین عداوت مسلمانوں کے لیے دو گروہوں کے قلب و دماغ میں ہوگی، ایک یہود اور دوسرا مشرکین، دوسرا مشرکین. تو یہ لوگ کم تر ہی کبھی مسلمان بنیں گے، یہودی کا مسلمان ہونا اور مشرک کا مسلمان ہونا، کار دارت یہودی کا مسلمان ہونا اور مشرک. آج میرے پاس ایک فون آیا، ایک ہندو صاحب مسلمان بننا چاہتے ہیں. میں نے کہا یہ تو بالکل قیامت آنے والی، صاحب ہندو یہ کبھی کنورٹ نہیں ہوتا، یہ مشرکین کبھی کنورٹ نہیں ہوتے، کیونکہ انہی کے تصور میں، تو آسمانی دین کا تصور ان کے ذہن میں ہوتا نہیں. صحیح، تو ایک یہود اور دوسرا مشرکین. تو اشد الناس عداوتا، میز یہ کبھی مسلمان کی بات کو سنیں گے بھی نہیں، کنورٹ تو تب ہوں گے جب بات کو تو سنیں، تو ان کی عداوت اتنی ہوگی کہ یہ مسلمان کی باتوں کو سنیں گے نہیں. وہ ہندو تو مسلمانوں کو مسلی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وہ مسلی جو ہے نیچ ذات جو ان کا ہوتا ہے، جو نیچ ذات ان کے ہاں ہوتی ہے، تو اس کو مسلی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لیکن پتا ہے آپ کو کہ کتنے پاپڑ بیلنے پڑے ہمارے بزرگوں کو، جو ان کو کنورٹ کرا دیا، کتنے پاپڑ بیلنے پڑے. یہ آسانی سے تو نہیں ہوئے، اب ویسے تو مکے کے مشرک بھی مسلمان ہو گئے لیکن آسانی سے ہوئے. ایک ہزار سال مسلمانوں نے وہاں حکمرانی کی، اور دیکھیے کہ اکثریت سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کی کہ غیر مسلموں کی ہے، غیر مسلموں کی. اٹ مینس کہ کتنے سخت ہیں یہ لوگ، کتنا سخت ہیں یہ لوگ. اور میں نے تو اس دن اسکول میں لیکچر میں کہہ دیا کہ اگر مسلمان بزور جبر کسی کو مسلمان بناتے تو ہندوستان جس پر ہزار سال ہم حکومت کر چکے ہیں، آج وہاں ہندو ہوتے اکثریت میں، اور اسپین جس پر 700 سال ہم نے حکومت کیا وہاں کرسچین ہوتے. اٹ مینس کہ مسلمانوں نے کبھی بائی فورس کسی کو مسلمان نہیں بنایا، اگر کوئی کنونس ہو گیا اور اسلام قبول کر لیا اوکے، ادروائز چھوڑ دیا کہ بھائی ڈو یور اون جاب لگے رہو. ویسے تو اس دن میں گیا تھا ایک مہینہ پہلے یہاں پہ ایک شادی کروانے ایک ہوٹل میں، تو مسلمان تو عربی تھا اور اس کی بیوی جو تھی وہ جو تھی، تو وہاں کنورٹ بھی ہو گئی، بہت ساری فیملی اس نے بلائی تھی، اور میں نے جو کو پورا ایک گھنٹہ تقریر کی وہاں، سارے جو جمع تھے مرد اور عورتیں اور بالکل سکرٹس میں تھی. اچھا تو میں ان کو نہیں دیکھ رہا تھا، اظہر کہے گا کہ پھر تو آپ کے مزے تھے. میں ان کو نہیں دیکھ رہا تھا. صحیح ہے؟ ہاں, میں اس طرح اللہ کی جانب متوجہ تھا کہ خداوندہ آپ میری نیت کو جانتے ہیں کہ میں نے ان عورتوں کو نہیں دیکھنا, صحیح, ان کی شراب کی محفل کو نہیں دیکھنا, ان کی شراب کے گلاسوں کو نہیں دیکھنا, لیکن میں نے یہاں آنا اس لیے قبول کر دیا کہ میں ان کو آپ کا پیغام پہنچا رہا ہوں. صحیح. اور پھر یہ بھی لطف کی بات ہے کہ وہ بیان کے بعد مجھے بڑے تفاق سے ملے, بہت سارے, سارے تو نہیں لیکن بہت سارے. ہاں, اور وہ خاتون مسلمان ہو گئی اور باقاعدہ پردہ, کیونکہ جب میں مجھ سے ٹائم لے رہا تھا تو میں نے کہا کہ دوسروں پر تو میں امپوز نہیں کر سکتا لیکن آپ تو مسلمان پر نہیں ہے تو آپ باقاعدہ پردے میں ہوں گی. صحیح, تو وہ پردے میں تھی. اب باقیوں کو وہ تو ہماری دین کہتے نہیں تو کیا میں امپوز کرتا. ہاں, یہودی خاتون تھی اور اتنی خوبصورت خاتون تھی, خوبصورت نئی نویلی لڑکی تقریباً 16-17 سال کی. دل نہیں خراب ہوا, میں نے کہا کہ دیکھیں یہودی اور پھر اتنی خوبصورت لڑکی, ان کے چاہنے والے تو بہت سارے اس کے اپنے والوں میں بھی ہوں گے, اور جو ہمارا عربی بھائی تھا وہ کوئی اتنا ہینڈسم بھی نہیں تھا بلکہ اس کی عمر بھی کافی زیادہ تھی, کوئی 35-36 کا لگ بھگ ہوگا. ایماندار تو اس لیے ہے کہ سنت ابھی تک تو سنت کے ایماندار ہوگا. بہت اچھا کیا. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ, اور آپ پائیں گے اقربہم ان سے قریب, مَوَدَّةً تعلق میں, لِّلَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لا چکے. کون قریب ہوں گے؟ الَّذِينَ, وہ لوگ, قالوا, جو کہتے ہیں, اِنَّا نَصَارَى, کہ ہم نصارہ ہیں. تو وہ یہود اور مشرکین کے مقابلے میں نسبتاً مسلمانوں کے قریب ہوں, یہ نہیں کہ دوست ہوں گے ان کے, لیکن وہ سختی ان میں نہیں ہوگی جو ان میں ہے. عیسائی, عیسائیوں میں وہ سختی نہیں ہوگی جو مشرکین اور یہود میں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے جو کنورٹ ہوتے ہیں اسلام کو, کون ہوتے ہیں؟ یہی نصارہ ہوتے ہیں. یہودی اور مشرک کا کنورٹ ہونا کارے دارہ تھا. اور یہ کیوں؟ ذالک بان منہم قسیسینا, یہ اس وجہ سے کہ نصارہ کے اندر قسیسینا علماء موجود ہیں, وربان اور درویش موجود ہیں, وہ کبھی کبھار تو حق کی بات کہہ جاتے ہیں. وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ, اور ان کی ایک اور یہ لوگ اکثر و بیشتر ایسے ہیں, لا يَسْتَكْبِرُونَ, کہ زیادہ عناد نہیں کرتے, زیادہ عناد نہیں کرتے, مینز بات سن لیتے ہیں, بات عناد ہے. اور یہ ان مسلمانوں کی بات ہے جو عیسائیوں میں سے مسلمان بنے تھے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. جب ایبیسینیا کو مسلمانوں نے ہجرت کی, ایبیسینیا کو مسلمانوں نے ہجرت کی, اور وہاں پہ ابو سفیان اور ایک گروہ آل مکہ میں سے چلے گئے, آل مکہ میں سے چلے گئے, اور جا پہنچے وہاں ایبیسینیا کے بادشاہ نجاشی اس کے سامنے چلے گئے. نجاشی بیٹھا ہوا تھا, تو جب یہ لوگ آئے مکے کے سردار تو تمام نے پراسٹریٹ کر دیا, جس طرح اس کے آداب تھے, اس کے آداب تھے دربار کے, کہ سجدہ کیا جائے, سجدہ کر دیا. اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے کچھ ریبیلیس آپ کے پاس آ کے بنا لے چکے ہیں, ایک آدمی نے اس کو باغی بنا دیا ہم سے, وہ آدمی خود بھی باغی اپنے قوم کا اور ان کو بھی باغی بنا دیا, اور یہ اب آپ کے سٹیٹ میں آئے ہیں آپ کے ملک میں بغاوت پھیلانے کے لیے, تو آپ اسے ہینڈڈ اوور کریں ہمارے ہاں. تو نجاشی نے حکم دے دیا کہ ان لوگوں کو ڈھونڈ کے لائیں. تو ان لوگوں کو ڈھونڈ کے لائے, حضرت زید ابن حارث, حضرت جعفر ابن ابی طالب اور جتنے سارے لوگ تھے انہیں ڈھونڈ کے لایا, لے آئے. جیسے یہ دربار میں آئے, نجاشی تو بیٹھا ہوا تھا, یہ آئے اور بس سیدھے کھڑے ہو گئے. ابو سفیان نے کہہ دیا کہ دیکھ لیا آپ نے, اتنے باغی ہیں کہ آپ کے دربار کے آداب بھی بجا نہیں لاتے, سجدہ نہیں کیا, جھکے نہیں. تو نجاشی نے کہہ دیا کہ ان سے پوچھ لیں کہ یہ جھکے کیوں نہیں. تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے پیغمبر نے ہمیں خدا کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکنے کا درس نہیں دیا, ہم اپنے پیغمبر کے سامنے بھی نہیں جھکتے, صرف اللہ کے سامنے جھکتے ہیں. اب وہ نجاشی نے بھی سمجھا کہ تو عجیب خود دار قسم کے لوگ ہیں, رہتے بھی ہمارے ملک میں, کہتے آپ کے سامنے بھی نہیں جھکیں گے بلکہ ہمارے پہ. تو اس کو ذرا تجسس پیدا ہو گیا کہ یہ لوگ, ان سے بات کرنی چاہیے. تو ان سے بات شروع کر دی, تو انہوں نے بات کی کہ جی ہم بڑے جاہل لوگ تھے, ہمارے پیغمبر آ کر اس نے ہمیں خدا کا درس دے دیا, خدا کی توحید کا درس دے دیا, ہمیں گمراہیوں سے نکالا, ظلم و بربریت سے نکالا, ہم ایک دوسرے کے خون کے در پہ تھے, انہیں بھائی چارے کا درس دے دیا, انہوں نے ہم آہنگی اور ہارمنی کا درس دے دیا, ہم اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے رہے, انہوں نے ان کو ایکول سٹیٹس دے دیا کہ یہ آپ کی اولاد ہے اور خاتون اس کا ایکول سٹیٹس ہے شریعت کے اندر. تو اب یہ باتیں تو نجاشی کے دل کو لگ رہی تھی, تو مکے کے سرداروں نے فوراً کہہ دیا کہ یہ جو دیکھیے آپ کے پیغمبر کی توہین کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ کی. نجاشی نے فوراً پوچھ لیا کہ عیسیٰ کے متعلق آپ لوگوں کا کیا عقیدہ ہے, تو انہوں نے کہہ دیا کہ انہو کان عبد اللہ و رسولہ, یہ اللہ کے بندے تھے اور اللہ کے پیغمبر تھے. تو ابو سفیان نے کہہ دیا کہ دیکھ لیا جی, اسے خدا کا بیٹا نہیں مانتے, خدا کا بیٹا نہیں مانتے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا وہ خدا کا بیٹا نہیں تھا. حضرت جعفر نے کہہ دیا کہ مت تخذ صاحبتا ولا ولدا, اللہ کی نہ کوئی بیوی ہوتی ہے, نہ بیٹا ہوتا ہے, نہ باپ ہوتا ہے, وہ اللہ ہے. جب اللہ ہے تو ان تمام چیزوں کی نفی ہو گئی, نفی ہو گئی. تو اس نے کہا کہ اچھا تو عیسیٰ کے متعلق آپ کا تفسیری عقیدہ کیا ہے؟ اس نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا, اور وہاں پہ جتنے سارے سکالرز اس نے بلائے تھے ان لوگوں کی بات سننے کو, تو ان سارے لوگوں کے آنسو روانہ ہو گئے داڑیوں پر, داڑیوں پر, اور نجاشی بھی رو پڑا. تو اللہ کریم وہ تذکرہ کر رہا ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, اور جب وہ سن لیتے وہ قرآن, أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, جو نازل کیا گیا پیغمبر کو, ترا آئینہم, تو آپ دیکھ رہے تھے, آئینہم ان کی آنکھوں کو, تفیض من الدمع, جو آنسو بہا رہے تھے, مما غرفوا, اس وجہ سے کہ وہ جان چکے تھے, من الحق, اس حق کو, کہ یہ حق بات کہہ رہا ہے. یقولون, اور وہ کہتے رہے, ربنا, ہمارے پروردگار, آمنا, ہم ایمان لا چکے, فاکتبنا, ہمیں لکھ کے, مع الشاہدین, مومنوں کے ساتھ جو شہادت دے رہے ہیں توحید کی اور رسالت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو نجاشی رسول پاک کو دیکھے بغیر, اس کے ساتھ وہ علماء بیٹھے رسول پاک کو دیکھے بغیر مسلمان ہو گئے, اور انہوں نے کہہ دیا کہ نشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, اور ان سے کہہ دیا کہ آپ بالکل آزاد ہیں, آپ کو ایکول سٹیٹس سٹیزن کے ساتھ آپ کو حاصل ہے, آپ آزادانہ گھوم پھر سکتے ہیں. تو یہ لوگ واپس برا سامو بنا کے آ گئے کہ وہاں بھی تیر نہیں لگا, مسئلہ گڑبڑ ہو گیا. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ, اور کیا وجہ ہے ہمارے لیے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر, وَمَا جَانَا, اور اس کتاب پر جو آیا ہے ہمارے پاس, من الحق کے, اور ہے بھی حق, ہے بھی حق, وَنَطْمَعُ, اور ہم امید رکھتے ہیں, ادخلنا ربنا, کہ داخل کرے گا ہمیں ہمارا پروردگار, مال قوم الصالحین, صالح لوگوں کے ساتھ, فاصابہم اللہ, بس بدلہ دے دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے, بما قالو, ان کے اس کلام کی وجہ سے, جنات الباغات کا, تجری, بہتے رہیں گے, من تحت الانہار, اس کے نیچے نہریں, خالدین فیہا, ہمیشہ ہوں گے اسی میں, وذلک جزاء المحسنین, اور یہ بدلہ ہے احسان کرنے والوں کا, والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, تو وہ تبشیر, تو یہ انذار, والذین کفروا, اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں, وکذبوا بآیاتنا, اور جھٹلاتے ہیں ہماری آیات کو, اولئک, یہی لوگ, اصحاب الجحیم, جہنم کے ساتھی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. اب یہاں سے ایک مسئلہ شروع ہو رہا ہے, اور مسئلہ ایکچولی سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے, سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے, قسم کا مسئلہ. کس کا مسئلہ؟ قسم کا مسئلہ, اور دوسرا تحریم کا مسئلہ, کہ کچھ صحابہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں اور ہم نے قسم اٹھائی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کی خاطر ہم نرم بستروں پہ, فوم پر نہیں سوئیں گے, کشن میں نہیں بیٹھا کریں گے, کارپٹ اپنے گھر میں نہیں لگائیں گے, صوفے پر نہیں بیٹھیں گے, اور لیمب کو روسٹ نہیں کریں گے کان کانے کے لیے, کوئی اچھے تازے کپڑے نہیں, اور مرسڈیز بھی نہیں خریدیں گے, فار ایگزامپل. یہ جو اتنی ساری چیزیں ہیں جن سے دل خوش ہوتا ہے تو یہ نہیں کہیں گے. تو وہاں تو اللہ کریم نے فرمایا کہ قل من حرم زینت اللہ, یہ تو ساری چیزیں اللہ کی زینت ہیں, اللہ نے پیدا کر دی ہیں, یہ کس نے حرام کر دی ہے جو آپ حرام کر رہے ہیں؟ اپنے طور پہ حرام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے تو حرام نہیں کیا. وہ طیبات من الرزق, اس کے حصول کا ذریعہ وہ جائز ہو تو پھر اس میں کوئی برائی کی بات نہیں, لیکن اس کے وصول کرنے کا راستہ جائز ہو, حلال ہو. صحیح, اب یہاں کہہ رہا ہے کہ آپ حلال کو قطن حرام نہ بنائیں. اب اگر کسی نے کہہ دیا, آپ نے چائے پیش کر دی, اس نے کہا حرام میں نہیں پیتا, حرام, اور پھر پی لیا, تو کسی حلال چیز کو حرام کہنا عقیدے کے اعتبار سے نہیں. اگر عقیدے کے اعتبار سے حلال کو حرام کہتا ہے تو وہ کفر ہو جاتا ہے, اور حرام کو حلال کہتا ہے تو وہ کفر ہو جاتا ہے. نہیں, صرف عملی اعتبار سے حرام کا معنی کہ میں نہیں پیتا, حرام میں نہیں پیتا, تاکہ آپ رک جائیں اور مجھے سٹریس نہ کریں کہ چائے پیئے, اور پھر پی بھی لیا, تو اس پر قسم کا کفارہ آ جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ قسم کا کفارہ آ جاتا ہے. تو نیچے دیکھیں, یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم, لا تحرموا, حرام نہ قرار دیں, طیبات ما حل اللہ, پاکیزہ وہ چیزیں جو جائز کر دی ہیں, حلال کر دی ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے. ولا تعتدوا, اور زیادتی بھی نہ کریں, حلال کو حرام نہ کہیں اور حرام کو حلال نہ کہیں. ولا تعتدوا, مین حرام کو حلال بھی نہ بنائیں, حلال کو حرام نہ قرار دیں اور حرام کو, ولا تعتدوا وہ بھی زیادتی ہے, رولز کو وائلیٹ کر رہے ہیں اگر آپ حرام کو حلال کہہ رہے ہیں. ولا تعتدوا, اور آپ وائلیشن اور ٹرانسگریشن بھی نہ کریں, ان اللہ, تحقیق اللہ تعالی لا يحب المعتدین, پسند نہیں کرتا المعتدین, وائلیٹرز کو پسند نہیں کرتا المعتدین, ٹرانسگریسرز کو جو لمٹس کو کراس کر دیتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں. وکلوا, اور کھائیے, مما, ان چیزوں سے, رزقکم اللہ, جو دیا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے, حلالا طیبا, مگر اس شرط پر کہ وہ حلال ہو اور پاکیزہ ہو. حلالا, حلال ہو, اور طیبا, پاکیزہ, مین کہ وہ باسی نہ ہو, ادروائز فوڈ پوائزنگ ہو جائے گی, ادروائز فوڈ پوائزنگ ہو جائے گی. تو اللہ کریم نے فرمایا حلالا شرعی اعتبار سے حلال ہو, اور طیبا طبی اعتبار سے وہ طیب ہو, کہ دو چیزوں کو مد نظر رکھے. ایسا نہیں کہ بھائی یہ فش ہے اللہ نے حلال قرار دیا ہے, اب وہ 15 دن کا باسی فش پڑا ہوا ہے, آپ نے کہا دیا تو فوڈ پوائزنگ ہو جائے گی, اور پھر کہیں گے کہ حلال فش کا دیا فوراً فوڈ پوائزنگ ہو گئی. ارے خدا کے بندے, وہ طیب نہیں تھا, حلال تو بھلا تھا لیکن طیب نہیں تھا. تو کہنا حلال ہونا چاہیے اور طیب, اور حلال اور طیب کی بہترین پہچان یہ ہے کہ کباب ہونے چاہیے چودھری صاحب کے گھر کے, وہ حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے, ایسا زبردست سمیل ہوتا ہے اس کا کہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. کلو مما رزقکم اللہ, اور کھائیے, مما رزقکم اللہ, ان چیزوں سے جو دیا ہے اللہ تعالی نے آپ کو, حلالا, حلال طیبا, پاکیزہ. واتقوا اللہ الذی, اور ڈریے اللہ تعالیٰ سے, وہ اللہ, انتم بی مومنون, جس پہ آپ ایمان رکھتے ہیں کہ حرام کو نہ کھائیں. واتقوا اللہ, ڈریے اس اللہ سے, اگر آپ نے حرام کھایا تو آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا, لیکن اٹ مینس کہ یو آر گوئنگ ٹو چیلنج اللہ سبحانہ و تعالی, دی تھنگ وچ ہیز بین پروہیبیٹڈ اینڈ ریسٹرکٹڈ بائی اللہ, یو آر گوئنگ ٹو وائلیٹ ہز رولز, تو اٹ مینس یو آر چیلنجنگ دی اتھارٹی آف اللہ. تو اس لیے اللہ نے فوراً وارننگ دی کہ واتقوا اللہ, حرام معاملات کو ارتکاب کرنے میں واتقوا اللہ, اللہ سے ڈریے, اللہ جی, وہ اللہ, انتم بی مومن, جس پہ آپ ایمان رکھتے ہیں. لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یواخذکم بما عقدتم الایمان. لا یواخذکم, اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرتا آپ لوگوں کا, باللغو فی ایمانکم, لغوا قسم کے اساس پر, اگر آپ نے لغوا قسم اٹھائی ہے تو اللہ اس پہ آپ کا گرفت نہیں کرتا. تو میں نے 3 قسم کے قسم وہاں پہ آپ کو بتا دیے تھے سورہ بقرہ کے اندر. ایک کو کہتے یمین لغوا, دوسرے کو کہتے یمین منعقد, اور تیسرے کو کہتے یمین غموس. یمین لغوا, یمین منعقد, اور یمین غموس. لغوا قسم ہے, اس پہ کوئی مواخذ اور گرفت, اس پہ کوئی مواخذ اور گرفت نہیں ہوتی. جبکہ امام ابو حنیفہ, یہ تکیہ کلام ہے لیکن امام شافی کے نزدیک. اب دیکھیے کہ ہمارا امام کیا لات مارتا ہے. اس کی لات بڑی تیز ہے, لات مارتا نہیں ویسے, صرف سلیپ تھوڑا سا سلیپ دے دیتا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, جاگے ہو کے سوتے ہوئے سوتے میں کہہ رہے ہیں. تو لغو قسم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آدمی کسی گزشتہ کام پر اس یقین کے ساتھ یہی کام ایسا ہی ہوا ہے قسم اٹھائے, کسی گزشتہ کام پر لیکن اس یقین کے ساتھ کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کام ایسا ہی ہو چکا ہے جبکہ حقیقت میں ایسا ہوا نہیں تھا, لیکن اس کا یقین یہی تھا کہ جس طرح میں کہہ رہا ہوں ایسا ہی ہو چکا ہے, تو اسے کہتے ہیں یمینی لغوا. اس پر کوئی کفارہ بھی نہیں, کوئی مواخذہ اور گرفت بھی نہیں ہے, کوئی مواخذہ اور گرفت نہیں. اور جہاں تک وہ ان انٹینشنل قسمیہ الفاظ کا تعلق ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہہ رہے ہو حدیث کو آپ بھول چکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثن جدہن جدن وحذلہن جد الطلاق والعتاق والیمین, کہ تین چیزیں ہیں, جدہن جدن اس کا انٹینشن بھی انٹینشن ہے, وحذلہن جدن اور اگر آپ ٹکتے اڑاتے ہیں تو وہ بھی انٹینشن ہے, وہ واقع ہو جاتا ہے. اب طلاق اگر آدمی نے انٹینشنلی عورت کو طلاق دے دی تو وہ بھی طلاق, اور اگر گپ میں اسے کہہ دیا کہ آپ طلاق ہیں صحیح ہے, اس میں کوئی گپ والی بات نہیں. حضور پاک نے فرمایا کہ اس کا مسخرہ اور ڈرامہ یہ بھی انٹینشن ہی ہے, وہ امام شافی کا مذہب ہے. وہ چلا گیا, ہم نے کٹ کر دیا, اور آپ باٹم لائن کو پک, باٹم لائن کیا تصریح کو ایکسپریشن کو پک کرتے رہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہ مین لغوا وہ قسم ہے جو ماضی کے کسی ایسے کام پہ کیا جائے کہ آدمی کو یقین ہو کہ یہ ایسا ہی ہوا تھا جس طرح میں کہہ رہا ہوں, جبکہ بعد میں اسے پتہ چل گیا تو نہیں, لیکن اس نے تو قسم اٹھائی تھی اس کے متعلق کہ یہ کام ایسا ہو چکا تھا, تو اس یمین کو یمین لغوا کہتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا سبقت لسانی یا جو تکیہ کلام فیضی صاحب نے کہہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کلیئر کٹ فیصلہ دے دیا ہے کہ ثلاثن جدہن جدن وحذلہن جد الطلاق والعتاق والیمین, کہ تین چیزیں ہیں, ان کا انٹینشن بھی انٹینشن اور اس کا مسخرہ بھی انٹینشن, اگر اس میں آپ ڈرامہ بھی رچائیں تو واقع ہو جاتا ہے, وہ واقع ہو جاتا ہے. ویسے یہ بوڑھا, ارے اس بوڑھے کا کیا کہنا. اور دوسرا یمین مناقض, یمین مناقض وہ تو تب یاد آتا ہے یہ احکام کا مسئلہ آ جاتا ہے. یمین مناقض تو یمین مناقض یہ مستقبل کے کسی کام کرنے یا نہ کرنے پہ قسم اٹھانا ہے. کبھی قسم کی جاتی ہے کسی چیز کے کرنے کی اور کبھی نہ کرنے کی مستقبل میں, تو اس کو کہتے ہیں یمین منعقد. اب اگر آپ نے کرنے کی قسم اٹھائی ہے اور نہ کیا تو آپ حانث ہو گئے, لیکن آپ نے قسم توڑ دیا, نہ کرنے کی قسم اٹھائی تھی اور آپ نے کر دیا تو آپ حانث ہو گئے, آپ نے یمین کو توڑ دیا تو آپ کے اوپر کفارہ لازم ہوگا. کیا لازم ہوگا؟ کفارہ لازم ہوگا, کفارے کی بات کریں گے کیا رہا ہے. اور تیسرا قسم قسم کا اسے کہتے ہیں یمین غموس, غین میم و سین. غموس کا معنی ہے غوطہ دینا, لغت میں اس کا معنی ہے غوطہ دینا. یہ ماضی کے کسی کام پر قسم اٹھانا ہے, ماضی کے کسی کام پہ قسم اٹھانا ہے جبکہ آپ کو پتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں لیکن پھر بھی قسم اٹھا رہے ہیں, تو اسے کہتے ہیں یمین و غموس. کہ اس کے لیے کفارہ مفارہ کوئی نہیں ہوتا, توبہ کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا, ادر وائز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک غوطہ آپ کو لگنا پڑے گا وہاں, آپ کی اور ہانی ہو جائے, اور ہانی کہ آپ کی کیا ہو جائے, بینٹنگ پینٹنگ ہو جائے, کیونکہ اس قسم کا قسم اٹھاتے ہوئے آپ کا انجن بیٹھ گیا ہے, آپ کا انجن بیٹھ گیا ہے, وہ کیا کہتے ہیں وہ جو گرم ہو جاتا ہے, گسکٹ, آپ نے گسکٹ کا بیڑا غرق کر دیا ہے, وہ ہوتا لگاتے ہوئے آپ کو نیا گسکٹ لگا دیا جائے گا. چوری صاحب اسے کہتے ہیں یمین غموس. اب یمین منعقد کا کفارہ کیا ہوگا تو پیچھے دیکھیں, جان بوجھ کے لیے, اگر جان بوجھ کے نہیں لی اس یقین کے ساتھ کہ کل والا کام جو میں کہہ رہا ہوں اسی طرح تھا تو اسے تو یمین لغوا کہتے ہیں. لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتا آپ لوگوں کا باللغو فی ایمانکم, لغوا قسموں کے ساتھ، ولیکن یواخذکم، لیکن مواخذہ کرتا ہے آپ کا، بما عقدتم الایمان، ان چیزوں پر جو آپ منعقد کرا دیتے ہیں. عقد کا معنی دیکھیے باندھنا، جو قسم ہے آپ باندھ دیتے ہیں، قسم ہے آپ ٹھہری کر دیتے ہیں، آپ نے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے ساتھ قسم کو باندھ دیا، کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے ساتھ عقد کر دیا، کنٹریکٹ کر دیا اس قسم کا، کہ قسم بخدا میں یہ کام نہیں کروں گا، اور پھر کر گئے، قسم بخدا میں یہ کام کروں گا اور پھر نہیں کیا. فَكَفَّارَتُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، اب بریک کر دیا تو کفارہ کیا ہے؟ فَكَفَّارَتُ، اس کے بریکنگ کا اور اس کے توڑنے کا کفارہ، اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، روٹی دینا ہے 10 مسکینوں کو. اگر مالدار کو کرایہ تو کفارہ ادا نہیں ہوتا، اور مسکین those who have no enough food even for a single day اس کو کہتے ہیں مسکین، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسکین، صحیح ہے. فَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، تو اس کا کفارہ ہے روٹی دینا 10 مسکینوں کو. کون سا کھانا دیں گے؟ لیمب روسٹ کریں گے؟ نہیں، آپ جو معمول کے مطابق روزانہ گھر میں جو کچھ کھاتے ہیں، مل اوسط ما تطعمون اہلیکم، مل اوسط، وہ درمیانہ اور ایوریج قسم کا کھانا، تطعمون اہلیکم، جو آپ کھلا دیتے ہیں معمول کے مطابق، اہلیکم، اپنے اہل و عیال کو. تو ہر آدمی کے بساط پر موقوف ہے، اگر کسی آدمی کے گھر میں، ہاں ہمارے جیسے، ہمارے جیسے ہفتہ میں 5-6 دن دال ہی پکتا رہتا یا ساگ، تو اس کا کفارہ دال ساگ سے چل پڑے گا، لیکن چودھری صاحب کا مسئلہ ہو گیا تو کباب کے بغیر نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ اوسط ماتو تھیمون ہے، وہ خود کھاتا رہتا ہے اور بابی بھی تو کھاتی رہتی ہے کباب وغیرہ، تو اگر ان کا مسئلہ ہو گیا تو ان کا کفارہ کباب سے چلے گا. باہر سے لائیں، ایک آپ ہیں. مل اوسط ما تطعمون اہلیکم، مل اوسط ما تطعمون اہلیکم. اب ضروری نہیں کہ آپ صرف کانا ہی کھلائے، اس کانے کے 10 مسکینوں کا پر ہیڈ ایک فطرانہ، 10 مسکینوں کا پر ہیڈ ایک فطرانہ، فطرانہ جو ہم عید الفطر میں آپ دیں گے شاید $6 ہوں گے پر ہیڈ، تو مینس تو $60 آپ نے مسکینوں کو دینے ہوں گے. وہ مسکین وہ ہوتا ہے جس پر زکات ہو سکتی ہے، صحیح ہے. تو اگر یہاں آپ کو نہیں ملتا پاکستان بھی جائے، تو مسکین ہی مسکین ہے. مل اوسط ما تطعمون اہلیکم، میں تو چاہتا ہوں کہ لوگوں سے یہاں چھوڑی کر کے کچھ پیسے وہاں بھجوا دیے جائے. تعالیٰ رحم فرمائے. آٹومیٹکلی بڑھ جاتی ہے کانا، تو آپ تیار کریں گے، جو قسم کا ہے اس کانا آپ تیار کریں گے، اس کے لیے آپ بلائیں گے، لیکن اگر آپ یہ ارینجمنٹ نہیں کر سکتے تو پر ہیڈ $6 وہ آپ بھجوا دیں اور اس ان لوگوں کو دیں جن پر زکات ہو سکتی ہے. اوسط ما تطعمون اہلیکم، اس کے پیچھے اللہ نے کہہ دیا مل اوسط ما تطعمون، درمیانہ اس کانے کا مین ایوریج، اوسط کا معنی ایوریج، جو آپ کہتے ہیں کبھی کبھار ہفتے میں ایک دن آپ کوئی گوشت مشبی کھا لیتے ہیں، کوئی کباب بھی کر دیتے ہیں، لیکن 6 دن آپ کوئی دال ساگ سے گزارا چلاتے ہیں، تو بس کام دال ساگ سے چلائیں. اگر آپ یعنی ہفتے کے زیادہ دن 4 ہوتے ہیں، اگر 4 دن آپ گوشت کھاتے ہیں اور 2-3 دن آپ سبزی پر گزارا کرتے ہیں، تو پھر آپ نے گوشت کھلانا ہوگا. اتوار اکثریت دنوں کا ہے، اب چوری صاحب اکثریت دنوں میں کباب ہی کھاتے رہتے ہیں، اس کو کتنا کباب دینے ہوں گے. مل اوسط ما، چوری صاحب یہ کیسٹ لوگ سنیں گے پوری دنیا میں تو کہیں گے کون چوری صاحب ہے کہ بغیر کباب کا اس کا گزارا ہی نہیں ہوتا. مل اوسط ما تطعمون اہلیکم، یہ کیسٹ تو ایسی بے حیا چیز ہے کہ آدمی کو دنیا بھر میں پھیلا دیتا ہے. مل اوسط ما تطعمون اہلیکم، ایوریج ان چیزوں کی جو آپ اطعام کرتے ہیں اور کھلا دیتے ہیں اہلیکم، اپنے آل و عیال کو، او کسوتوں، یا کپڑے پہنانے ہیں 10 مسکینوں کو، او تحریر و رقبہ، اب کیسے کپڑے، وہ بھی ایوریج کے مطابق. مثلا اگر آپ امریکہ میں مسکینوں کو کپڑے دیتے ہیں تو یا تو آپ نے جو یہاں کا لباس ہے وہ دینے، پاکستان میں دینا ہے تو جو پاکستان کا لباس ہے وہ دینے، عرب میں دینا ہے، یعنی جس معاشرے میں جو چیز لباس تصور ہوتا ہے وہ لباس آپ دیں گے. ہاں فمل اور معروف، بس وہ معروف یاد رکھیں. فمل لم یجد، یہ چیزیں ابتدائی ہیں, اور یہ دوسری تیسری چیز جو ہے یہ اگر بس نہ چلے, فَمَن لَمْ يَجِدْ, جس کا بس نہ چلے, جس کی طاقت نہ ہو, فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ, ہو روزے رکھے تین دنوں کے, ہاں, اور ان تین دنوں میں بریک نہیں ہوگا, کنسیکٹیولی رکھیں گے. اگر دو دن اس نے روزے رکھے اور تیسرے دن اس نے بیماری کی وجہ سے روزہ توڑ دیا تو پھر تین دن رکھنے ہوں گے, کیونکہ یہ تو پنشمنٹ ہے. فصیام ثلاثۃ ایام, تو لازم ہے اس کے اوپر روزے تین دنوں کے کنٹینیوسلی. ذالک کفارہ تو ایمانکم, یہ کفارہ ہے آپ کے قسموں کا, اذا حلفتم, جب آپ قسم اٹھائے اور توڑ دیں اسے. واحفظوا ایمانکم, واحفظوا ایمان, اس کے دو معنی ہیں, واحفظوا ایمانکم, وحفظو, اور بچائیں اپنے آپ کو, ایمانکم, قسموں سے. قسم نہ اٹھاتے رہیے, کوئی اچھی بات نہیں ہے, قسم کیوں اٹھاتے ہیں؟ وحفظو ایمانکم, یہ جو آدمی قسم کے قسم اٹھاتا رہتا ہے اسے لوگ بے باک کہتے ہیں, کہ یہ آدمی خدا کا خوف نہیں رکھتا, بات بات پہ قسم اٹھاتا ہے. ایک معنی, وحفظو, اور بچائیں اپنے آپ کو, ایمانکم, اپنے قسموں سے, مینس کہ قسم نہ اٹھائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن ایڈہاگ بنیادوں پہ قاضی القضات کے پوسٹ پہ بیٹھا ہوا تھا, منصور کے زمانے میں ایڈہاگ بنیادوں پر ایک دن کے لیے, اور جو پہلا کیس اس کے سامنے آ گیا تو ایک مدعی کا دعویٰ تھا 10,000 دینار کا, جبکہ مدعے انکار کر رہے تھے مسئلہ گواہوں سے اور سرکمسٹانشل ایویڈنس سے اور ڈاکومنٹری ایویڈنس سے اور ٹیسٹیمونیل سے, اس سے آگے چل پڑا. جب چل پڑا تو اب مدعی کے پاس کوئی چیز تھی نہیں اور مدعے انکار کر رہے تھے. مدعے سے امام ابو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی آپ کے ذہن میں ہے کہ کچھ لے چکے ہیں آپ, تو آپ دے دیں. تو نے کہا کہ کوئی نہیں لے چکا. تو امام ابو رحمۃ اللہ علیہ نے مدعی کی جانب متوجہ ہو کر, اگر آپ معاف کر سکتے تو معاف کروا دیں. نے کہا نہیں جی, میرے پیسے ہیں. تو اس نے کہا, آپ شریعت آپ کو حق دے دیتا ہے اگر آپ اسے قسم دلانا چاہیں, آپ کا حق ہے, میں قسم نہیں دوں گا, یہ تو مدعی ہی دیتا ہے. قاضی تو صرف مدعی کی طرف سے مدعی کے ڈیمانڈ پر, اگر وہ ڈیمانڈ نہ کرے تو قاضی اپنے طور پر کسی کو قسم نہیں دے سکتا, کیونکہ اللہ کریم فرماتے ہیں وحفظوا ایمانکم, قسموں سے دور رہیں, قسم نہ اٹھائیں. لیکن ضرورت پڑی اور مدعی نے ڈیمانڈ کر دیا کہ جی میں قسم دلانا چاہتا ہوں, تو جب مدعی نے کہہ دیا کہ میں قسم دلانا چاہتا ہوں اور مدعی سے امام ابو حنیفہ نے کہہ دیا کہ آپ تیار ہیں, تو اس نے کہا ہاں میں تیار ہوں, تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لرز گئے اور اپنے خادم سے کہہ دیا کہ وہ میرا تیلا لے آئے. تو وہ تیلا لے آئے, وہ تو بڑے مالدار آدمی تھے, $10,000 اس سے نکال کر وہ مدعے کو دے دیے کہ یہ لے لے, خدا کا خوف کرو, 10,000 دینار کوئی اتنی چیز نہیں جس پر آدمی اللہ کی ذات پر تیر چلائے. اس نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی اللہ کی ذات پر اس سے تیر چلا رہے ہیں قسم کی؟ اور خلیفہ منصور سے کہہ دیا کہ بس میں صرف ایڈہاگ بنیادوں پر 10,000 دینار ہی دے سکتا تھا, میں چلا گیا, کیونکہ میرے سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا کہ لوگ. اس نے کہا کہ یہ روز 10,000 دینار ایک ایک کیس میں کون دے گا. وَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ, اس طرح, اس سے پتا چلتا ہے کہ ایک آدمی کے قلب و دماغ پہ اللہ کی عظمت کتنا سوار تھا, ان لوگوں کے قلب و دماغ پر اللہ کی بڑائی کتنی. اور ہم تو میرے خیال میں اللہ کو ایک تائے اور کھلونا بنا چکے, جس طرح چاہے اس طرح ڈیل کرتے رہے. اللہ اکبر. كذلك يبين الله لكم آياته, اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آیات اپنے, لعلکم تشکرون, تاکہ آپ لوگ شاکر بندے بن جائیں اور کفران نہ کریں. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 87 سے, آیت نمبر 87 میں یہ تھا کہ حلال کو حرام نہ بنائیں, حلال کو حرام. اب اس آیت میں ہے کہ حرام سے اجتناب کریں. اور دس واز فائنل ڈیسیجن ریگارڈنگ وائن, کیونکہ وائن کی حرمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گریجولی کروا دی, تاکہ لوگوں کا ذہن, کیونکہ لوگ تو ایڈکٹ ہو چکے تھے, اب ایڈکٹ کو اس میدان سے نکالنا, پورے اسپتال میں داخل کرنا ہوگا, کہ وہ جو اس کو سائیکو پرابلم ہو چکا ہے وہ سائیکو پرابلم سے اسے نکالنا ہوگا. یہ ایڈکشن جو ہے اصل میں سائیکو پرابلم ہوتا ہے, کیونکہ جس چیز کی بھی آپ کو ایڈکشن ہو جائے تو یہ سائیکو پرابلم سے آپ آدمی کو نکالیں گے گریجولی اینڈ سلولی. تو میں نے تفصیل بتا دی تھی کہ پہلا حکم کیا ہے, دوسرا کیا ہے, یہ فائنل حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اور یہ ہجرت کے چوتھے سال آیا, اس طرح ہم نے پھر کہہ دیا, یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو انما الخمر بات یہ الخمر شراب والمیسر اور لاس ویگس انما بات یہ الخمر شراب والمیسر اور جوا بازی گیمبلنگ ہاں والانصاب اور سٹیچوز کی عبادت کرنا والازلام والانصاب سٹیچوز کی عبادت کرنا ایک یہ نصب نون سواد با یہ سٹیچو کے لیے لفظ استعمال ہے اور دوسرا انصاب یہ جمع ہے نصیب کا کس کا اور نصیب کا معنی ہے حصہ والانصاب اور حصے اپنے مال میں غیر اللہ کے کہ یہ فلاں بابے کا حصہ یا اس کی نظر نیاز ہے کنڈے والانصاب اور نظر نیاز غیر اللہ کا والازلام والازلام اور والازلام اور فال نکالنے والازلام میں نے کہہ دیا تھا ازلام جمع ہے ظلم کا وہ کچھ تیر ہوتے تھے وہ ایک گڑے میں رکھ دیتے تاریک کونے میں تین ہوتے جب آدمی کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا تو وہاں آ پہنچتے ان تیروں پر ایک پہ لکھا تھا امرنی ربی خدا نے حکم دے دیا دوسرے پر لکھا تھا نہانے ربی خدا نے ریسٹرکٹ کر دیا نہ کریں اور تیسرا خالی تھا تو وہ تاریکی میں ایک کو ہاتھ ڈالتے تو اگر خالی آتا روشنی میں او میرے جو حبل ہیں یا منات ہیں یا لات ہیں جو کوئی بھی تھا وہ مجھ سے ہاں تمام کافروں کے ٹائم رب نہیں دیکھتے تھے ہاں رب تو کہتے ہیں رب تو کہتے ہاں نہ ہمارا نہیں رب بھی وہ نہ ہاں نہیں رب بھی تو اب جب وہ نکالتے کہ اس پہ کچھ نہیں لکھا تو وہ کہتے کہ اللہ ناراض ہے ارے خدا غلامی اسٹیچو میرے اسٹیچو ہاں وہ مجھ سے ناراض ہیں تو کوئی نذرانہ پیش کر دیتے کہ کل میں پھراؤں گا آج اس کے نام کا نذرانہ دے دوں گا تاکہ وہ راضی ہو کے تو کبھی تو لکھنے والا کوئی کام نکلنا تھا یا امرنی والا یا نہانی والا تو جو کوئی بھی نکلتا تو اس پہ عمل کر جاتا اللہ کریم نے فرمائی یہ کس سپرسٹیشن کی دنیا میں آپ رہ رہے ہیں بدبختو اب صرف انڈیا میں نہیں وہ جو پروفیسر صاحبان بیٹھے رہتے ہیں پاتوں پر والانصاب والازلام میرے بچوں کے پاس وہ ایک ڈرامہ ہے پشتوں کا ایک ڈرامہ ہے اس میں ایک لڑکا ہے وہ جو معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں نا تو وہاں پہ ایک پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس نے اس لڑکے کو آواز دی کدھر آئے کدھر جا رہے ہو تو اس نے کہا کہ میں نوکری ڈھونڈنے جا رہا ہوں تو اس نے اس کا ہاتھ دیکھا اس نے کہا کہ نوکری آپ کو مل جائے گی اچھا اور پھر کہہ دیا کہ شادیاں آپ کی قسمت میں دو ہیں تو اس لڑکے نے اسے کہہ دیا کہ خدا کا خوف کرو میرے باپ نے ایک شادی کر دی مجھے مروا دے اس کے ہاتھ کے میں نے ایک شادی کی اور آپ دو کریں گے تو اس نے کہا نہیں آپ اپنے والد صاحب کو بھی لے آئے ہمارے پاس علم نجوم میں اس کے لیے بھی دوسری شادی کی گنجائش موجود ہے یہی ڈرامے ہوتے ہیں توہمات کی دنیا میں اور لوگ توہمات پہ پھلتے پھولتے ہیں توہمات پہ وقت گزارتے ہیں کراچی میں کتنے ہوتے ہیں بڑا اچھا بزنس وہ بھی ہیں یہ بھی ہیں اور امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے مستقل باب باندھ دیا ہے باب ما جاء فی الطیرۃ والفال حضرت علیہ السلام نے فرمایا لا طیرۃ ولا فال لا طیرۃ کہ میرے دین میں تیرا مینس بدفالی کیا بدفالی کہ میں نے فلاں کو دیکھا تو بس سارا دن اتنا خراب رہا بھائی فلاں کا آپ کے دن کے خراب ہونے سے کیا تعلق ہے اٹ مینز کہ آپ کے معمولات میں اسی کی شخصیت مؤثر ہے جبکہ سارے معمولات تو اللہ کے کنٹرول میں ہیں تو آپ کتنے سارے خدا بنا رہے ہیں صبح صبح کس کا منہ دے گا یہ دیکھیے یہ توہمات ہندو مت سے آ چکے ہیں اور شرک سے آ چکے ہیں حضور کے زمانے ابھی بھی تھے تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑا کہ لا طیرۃ ولا سفر ولا فال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو آپ نے عالمین کی مصیبت بنا دی ہے اس زمانے میں سفر کی مصیبت تھی ہمارے ہاں بھی سفر کی مصیبت تھی سفر المظفر کا مہینہ جو آ جاتا ہے تو ہمارے ہاں مشہور تھا کہ اس میں جن اور آسیب یہ بس آ جاتے ہیں اور وہ کہتے تھے بچوں سے کہ تاریکی میں رات کے وقت وہاں نہ جائیں ورنہ آپ کو سفر کہتے کہ ایک بوڑھی عورت ہے جنات میں سے وہ آدمی کو تپڑ مار دیتی تو آدمی مر جاتا ہے. اور اچھا اب اس کا تدارک کیا ہے, اب تب پر تو اس کا اتنا مضبوط ہے, ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ تب پر تو اتنا مضبوط ہے کہ مارے تو آدمی مر جائے, مارے تو آدمی مر جائے. لیکن اگر آپ نے تاریکی میں جا کر اتنا تھوڑا سا خس, یہ تو ایک مضبوط چیز ہے خس, جانتے ہیں تنکا, اگر آپ نے تنکا بھی سر پہ رکھ دیا اور پھر تاریکی میں گئے تو پھر اس کا تپڑ کام نہیں آتا. تو اس نے کہا کہ مضبوط تو اتنا کہ آدمی کو مروا دے, لیکن کمزور اتنا کہ تنکے کو بھی نہیں توڑ سکتا. یہ توہمات ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ توہمات. حضور اطلاعات و السلام نے ان توہمات کو ختم کر دیا. حضور اطلاعات و السلام تو لوگوں کا عقیدہ بناتے رہے, تو فرمایا کہ لا سفر, میرے دین میں سفر کا کوئی تصور, سفر سفر کا جو مہینہ ہے اس میں جو بوڑھی عورت کا تصور ہے, ولا تیرا وچز اینڈ ڈچز کا, وچز اینڈ کیا کہتے ہیں اسے, وچز کہتے ہیں, وچز کی کہ وچز کا کوئی تصور نہیں. یہ کیا کہتے ہیں فلاں مہینہ میں وچز آتی ہیں اور فلاں, یہ بھی بتاتے رہتے ہیں وچز کو. ہم محرم کے مہینے میں نہیں کرتے تھے, محرم کے میں حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کی شادی وہ محرم ہی میں کروا دی. اس عقیدے کو ختم کرنے ہی میں مشرکین مکہ کا کیا جاتا, لیکن مکہ کا کیا جاتا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وسلم کو ختم کروا دیا. اس کا 99.9% یہ توہمات پر مبنی ہے. جب سے دنیا آباد ہوئی ہے تو انسان کے ساتھ توہمات لگے ہوئے ہیں, صحیح ہے, ادھر ان ون شیپ اور دی ادھر. کہیں کس نے کہا یہ, کس نے کہا یہ, کس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے بڑھ کر ٹریجڈی وہاں احد میں ہوئی, اس سے بڑھ کر ٹریجڈی احد میں ہوئی. یہ اتنی بڑی ٹریجڈی نہیں تھی, سب سے بڑی ٹریجڈی وہ احد میں ہوئی. تو پھر کیوں نہ شوال کو اس کے لیے خاص کیا جائے کہ 70 صحابہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے امین تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بچوں سے زیادہ محبوب وہ تھے, ان کے اعضاء کاٹ دیے گئے. شریعت میں کوئی ایسا تصور نہیں, یہ لوگوں کے تخیلات ہیں, اپنے طور پر بنا دیے ہیں. تبھی تو ہم نے حدیث پیش کر دی کہ 3 دن کے بعد کسی کے غم کا تذکرہ کرنا شریعت میں یہ ناجائز ہے. بھائی کیا غم ہے, بس مر گیا مر گیا. کسی نے مشاہدہ کی موت پائی تو ہرگز نہ میرا دا کے ذلت دن دو شد عشق سب تست بر جرید عالم دوام ماں, کہ وہ تو جب اللہ کی راہ میں لٹ گئے تو فست و رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گئے. قرآن کریم نے فرمایا کہ فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر واللہ رؤوف بالعباد, کہ وہ لوگ جنہوں نے عہد کر دیا تھا کہ اللہ کے راستے میں جان دینی وہ کامیاب ہو گئے, انہیں تو جان دے دی. اٹ مینس کہ وہ جو مر گئے ہیں تو مینس کہ ان کا خسارہ ہو گیا ہے. ہم تو کہتے ہیں وہ کامیاب ہو گئے, حضرت حسین کامیاب ہو گئے, آل بیت کامیاب ہو گئے, اصحاب احد کامیاب ہو گئے, ومنہم من ینتظر, روتے تو وہی تھے جو زندہ ہو کے واپس آئے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ مر رہے تھے تو رو رہے تھے, مر رہے تھے تو رو رہے تھے. صحابہ نے کہا رہا خدا کے بندے آپ کے لیے تو اللہ کی جنت انتظار میں ہے, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہی تو رو رہا ہوں کہ بستر پر مرنا یہ بھی کوئی موت. اس نے کہا کہ اسلام لانے سے پہلے بھی میں نے جتنی جنگیں لڑی کوئی ضرب میں نے پیچھے سے نہیں لیا, مجھے تلوار لگا, نیزہ لگا, ایرو لگا, چورا لگا, جو کچھ بھی لگا فرنٹ پہ. اور اس نے کہا کہ جب اسلام لے آیا تو ہر جہاد میں میں یہ عزم لے کے جاتا کہ اس میں شہادت نصیب ہوگی, شہادت نصیب ہوگی, لیکن نہیں نصیب ہوئی. اور محدثین نے فرمایا کہ اتنی تمنا تھی تو پر اللہ تمنا کیوں نہیں پوری کر دی, اس لیے کہ اللہ نے حضور کے کلام کا لاج رکھنا تھا. تو حضور علیہ السلام نے اسے لقب دے دیا تھا سیف اللہ, کہ اللہ کی تلوار ہے. میدان جہاد میں مر جاتے تو کفار مسخرے اڑاتے کہ ہم نے اللہ کی تلوار کو تھوڑ دیا. میں بڑے جرنیل تھے تبھی تو احد میں اس نے مسئلہ گڑبڑ کروا دیا, اتنے بڑے جرنیل تھے کہ احد میں اس نے مسئلہ گڑبڑ کروا دیا. وہی تو تھے کہ مسلمانوں کے فتح کو شکست سے تبدیل کروا دیا, شہید ہو گئے. اور صرف شہید کیا ہوئے, ان کے ناک کان کٹوا دیے گئے. اس میں بھی کچھ ہوں گے, مجھے تعداد یاد نہیں. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان بادیے الخمر و شراب, یہ نا یہ ساری چیزیں ہیں. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس, یہ گندگی ہے. رجس اصل میں آدمی جب باتھ روم میں چلا جائے اور جو چیز نکل جاتی ہے نیچے, اسے رجس کہتے ہیں عربی, بو ہے انسانی گندگی, اور میرے خیال میں گندگی میں سب سے بدترین گندگی انسان والی ہے. رجس اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مویشیوں کے جو گوبر ہوتے ہیں انہیں کا ڈھیر بنا کے آپ فروخت کر سکتے ہیں, آپ فروخت کر سکتے ہیں اور جائز ہے, لیکن انسانوں کی گندگی کو جمع کر کے اس کا ڈھیر فروخت کرنی وقوع ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. انصاب, ہاں بتوں کی عبادت. رجسن مل حمل شیطان, رجسن یہ گندگی ہے, مل حمل شیطان اور شیطانی عمل ہے, رجسن یہ گو ہے, تو گو کہنا جائز ہے کہ حرام ہے؟ مل حمل شیطان یہ شیطان کی عمل ہے, تو یہ شیطان کا عمل اپنانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ناجائز ہے, حرام ہے. دوسرا اسٹمپ لگا دیا, فاجتنبوہ شنت, اجتناب کا معنی شن, بالکل ختم کر دیں. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون, تاکہ آپ فلاح اور کامیابی اور نجات پا سکے. انما یرید الشیطان, بات یہ ارادہ کرتا ہے شیطان, یوقع بینکم العداوت والبغضاء فی الخمر والمیسر, بات یہ یرید الشیطان, ارادہ کرتا ہے شیطان, یوقع کہ ڈال دے بینکم آپ لوگوں کے درمیان, العداوت دشمنی, والبغضاء اور نفرت اور بغض, فی الخمر شراب پینے کے پس منظر میں. تبھی تو کہتے کہ ڈرنک ہو تو ڈرائیونگ نہیں کریں گے, مینس کہ انسین ہے, مینس کہ انسین ہے, تو اللہ کریم فرماتے انسین ہو کے کیا کرے گا, انمیٹیز کریٹ کرے گا, دشمنی اور نفرتیں کریٹ کرے گا. العداوت والبغضاء فی الخمر والمیسر, اور جوا بازی میں بھی آدمی بہت سارا مال ہار جاتا ہے تو وہ بھی انسین ہو جاتا ہے, ہاں جیتنے والے کے خلاف نہ بھی ہو تو اگر اس کی حیثیت, ماری حیثیت وہ ہارتے ہارتے ہارتے گڑبڑ ہو گئی تو پھر اس نے کیا کچھ کرنا ہے, کہیں 7-11 پہ ڈاکہ مارنا ہے, کہیں کسی گیس اسٹیشن پہ ڈاکہ مارنا ہے, یا کوئی انفیئر مینس اپنا نہیں ہے, تو لیٹر آن دا کانسیکوینسز ول بی دا کانسیکوینسز آف ہیٹرڈ اینیمیٹی, کیونکہ ان کے پاس ابھی ڈھیر سارے ہیں اس لیے انسین نہیں ہوتے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ, اور یہ چیزیں یَصُدَّكُمْ رکوا دیتے ہیں آپ کو, عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ اللہ کی بندگی اور اللہ کی یاد سے, وَعَنِ الصَّلَاةِ اور نماز سے, کیونکہ دھیرے دھیرے شیطان آپ کے ذہن میں ڈالتا رہتا ہے کہ اتنے گناہ کرتے رہتے ہیں نماز کے لیے جاؤ گے تو کیا پلے پڑے گا, آدمی سن ہو جاتا ہے پھر نماز کے لیے جاؤ گے کیسے بھی آپ کی بخشش کا کوئی امکان, یہ ہے یہ شیطان, یہ شیطان بات کر رہا ہے, یہ کنونسنگ کرتا ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ الٹیمیٹ کانسیکوینسز ول بی کہ یو ول ٹوٹلی اگنور اللہ اینڈ اگنور پریئر. وَيَصُدَّكُمْ اور منع کرتے ہیں آپ کو, عن اللہ عن ذکر اللہ اللہ کی یاد سے, وعن الصلاۃ اور نماز پڑھنے سے, فہل انتم منتہون آیا ہیں آپ لوگ منع ہونے والے, اس طرح اللہ کہتے ہیں مجھے دیکھیں, فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ آیا ہیں آپ لوگ اس سے رکنے والے, اب بھی آپ لوگ رکنے والے ہیں کہ نہیں, کہ جو اتنی گندگیاں میں نے اس کے متعلق بیان کر دی کہ یہ رجس ہے, ہمارے شیطان اجتناب کریں کامیابی نصیب ہو جائے گی, عداوت پیدا کرتے ہیں شیطان, بغضاء پیدا کرتے ہیں شیطان, آپ ذکر اللہ سے رک جاتے ہیں, صلات کو اگنور کر جاتے ہیں, فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, اب اتنی تقریر کے بعد بھی آپ کوئی رکنے والے ہیں کہ نہیں رکتے, واتی اللہ اور مانیے اطاعت کریں اللہ کی, واتی الرسول اور اطاعت کریں رسول پاک کی, وحضرو واتی الرسول وحضرو اور آپ بچیے مخالفت اللہ اور رسول کی, فین تولیتم اگر آپ نے منہ موڑ لیا اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت سے, فعلمو تو جان لیجئے, انما علی رسولنا البلاغ المبین کے بات یہ ہمارے پیغمبر کی ذمہ داری, البلاغ المبین کلیئر کٹ کمیونیکیشن کی, اور کلیئر کٹ کنوے کرنا تھا میسج اللہ تعالیٰ کا اس نے کر دیا, کہ ہماری پیغمبر نے ڈیوٹی پوری کر دی, اسی کے اوپر کوئی زد نہیں پڑے گی, زد پڑے گی تو آپ کے اوپر. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا, اب جب اللہ نے کہہ دیا کہ شراب پینا عمل شیطان ہے اور گندگی ہے, اور جوا بازی کا مال کھانا عمل شیطان ہے اور حرام ہے. تو کچھ لوگوں کو فکر پڑ گیا کہ ہم تو مدتوں شراب پی چکے ہیں اور مدتوں گیمبلنگ کر کر کے وہ چکا چکے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ڈکلریشن سے پہلے جو کچھ آپ کر چکے وہ کر ہی چکے ہیں, اسی کے کوئی مواخذہ نہیں. ابھی تو میں نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہاں پہ ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ نہیں ہے. کبھی کبھار کسی کو پنسانے کے لیے حکومت ایک قانون بنا دیتی ہے تو وہ کہہ دیں کہ امپلیمنٹڈ ود ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ سنس, تو کوئی لیٹ ڈیٹ میں اس قانون کو ڈال دیتی تاکہ نشان کو پکڑا جائے, کیونکہ اس نے جرم آج سے 15 دن پہلے کر دیا تھا. تو وہ قانون کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں, جاری کرتے ہیں آج, لیکن امپلیمنٹ کرتے ہیں اسے 25 دن پہلے سے تاکہ وہ اپلائی ہو جائے. نلیفائیڈ انٹینشن ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ نلیفائیڈ انٹینشن. تو اللہ کریم فرماتے ہیں میرے ہاں کوئی نلیفائیڈ انٹینشن نہیں ہوتا, بٹ ڈکلریشن آج سے کر دی تو آج کے بعد چیزیں حرام. چھوڑی صاحب آپ وکیل بھی بن جائیں گے, پھر تاریخ کی اصلاح بنے. لیسا علی الذین آمنوا, اور وہ آپ کے منشی ہوں گے دامک. لیسا علی الذین آمنوا, نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لا چکے ہیں, وعملوا الصالحات, اور عمل کر چکے ہیں صالحات کی, جناح ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں, فیما اس چیز میں, تعمو جو وہ کھا چکے ہیں حرام ہونے سے پہلے, ازامت تکو جبکہ اب وہ تقویٰ کر چکے ہیں, اپنے آپ کو بچا چکے ہیں, وہ آمنو اور عقیدہ رکھ چکے ہیں, وعملوا الصالحات اور عمل کر چکے ہیں صالحات کی, ثمت تقو اور پھر جان بچا چکے ہیں محرمات سے, وہ آمنو اور ایمان پر ثابت قدم رہ چکے ہیں, ثمت تقو اور پھر اپنے آپ کو بچا چکے ہیں مباح کاموں سے بھی جو مروت کے خلاف ہیں. ایک ہوتے ہیں شریعت کے خلاف اور ایک ہوتے ہیں مروت کے خلاف. تو پہلے والا آمنو ازامت تقو, اب دیکھیے آگے, ازامت تکو جب وہ اپنے آپ کو بچا چکے ہیں, وہاں کے ساتھ آپ بات رکھیں گے شرک سے, اپنے آپ کو بچا چکے ہیں شرک سے, وہ آمنو اور ایمان لا چکے ہیں, وہ عمل الصالحات, ثمت تکو اور اپنے آپ کو بچا چکے ہیں, اس کے ساتھ رکھیں گے محرمات سے, حرام چیزوں سے, وہ آمنو اور ایمان پر ثابت قدم رہ چکے ہیں, ثمت تکو اور پھر جان بچا چکے ہیں خلاف مروت کاموں سے. کیونکہ اچھے مسلمان کی پہچان شریعت کے خلاف کام کرنا تو درکنار, جو چیز مروت کے خلاف ہے وہ بھی نہیں کرتا, جو چیز ہاں مروت کے خلاف ہے وہ بھی نہیں کرتا. اب یہاں کی مروت یہ ہے فار ایگزامپل کہ آپ کی گاڑی اور آپ کا کار اگر اس انداز سے کڑی ہو جائے تو یہ مہذب معلوم نہیں ہوتا. تو اچھے مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ اس کی کار ہر جگہ آرگنائز طریقے سے کڑی ہو, کیونکہ یہ کام مروت کے خلاف ہے, ان کے قانون کے بھی خلاف ہوگا لیکن یہاں کی تہذیب کے خلاف ہے. اور وہ تہذیب شریعت کے خلاف ہے بھی نہیں. وہ جو تہذیب ہے اگر آپ کی کار بالکل 2 سفید لائنوں کے اندر کڑی ہے تو یہ قانون جو ہم نے لاگو کر دیا ہے یہ شریعت کو وائلیٹ کر رہا ہے. اگر آپ اس کو سفید لائن کے اوپر کڑی کر دے کہ اس جانب بھی ایک گاڑی کا بیڑا غرق اور اس جانب بھی ایک گاڑی کا بیڑا غرق, تو اٹ مینس کہ یو آر گوئنگ ناٹ اونلی اگینسٹ دی لا بٹ اگینسٹ مروءہ. تو خلاف مروءت, تبھی تو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مروءت میں بڑے سخت ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ آدمی بغیر کسی عذر کے وہ سڑک پہ جا رہا ہے اور کانا کھا رہا ہے, تو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنا بے مروءت آدمی وہ وائلیشن میں ہمیشہ فرینک ہوا کرتا ہے, وائلیشن کرتا رہتا ہے, لہذا قاضی اس کی شہادت قبول نہ کرے, کیونکہ مروءت کا خیال نہیں کرتا تو یہ آدمی آگے آگے چلتا جائے گا. یہ بھی ایلیمنٹری میں ہے, آگے مڈل میں داخلہ لے لے گا, محرمات میں بھی پنس جائے گا, جھوٹ کی شہادت بھی دے دے گا, یا تو کاتے ہی راستے میں. اللہ رحم فرمائے, یہ نہیں ہے کوئی حرام مسئلہ ہے, لیکن امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اپنے فضا کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس زمانے میں یہ چیز بڑی بری معلوم ہوتی تھی. آج کے زمانے میں تو بہت ساری چیزیں تہذیب کا حصہ بن چکی ہیں آج کے زمانے میں. یعنی دیکھیے طریقہ انسانوں کا نہیں ہے, انسانوں کے کہنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے, انسانوں کے کہنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کانا کہتے تھے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی طرف سے کہتے اور بہت کم ہی, یعنی کم تعداد میں اپنی انگلیوں کو استعمال کرتے ہیں, کیونکہ اگر آپ اس طرح استعمال کرتے ہیں تو یہ حرص معلوم ہو جاتے ہیں اور آدمی ویسے ٹھیک نہیں معلوم ہوتا, صحیح. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام سے اپنی ایک ایک انگلی کو صاف کرتے, کیونکہ آپ کی نفاست تو مثالی تھی, دنیا کے لیے نمونہ تھا, بڑی نفاست سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مروت کی تو یہ بات تھی. اب اگر میں اس طرح وہ کیا کہتے ہیں جمائی لینا, اگر میں اس طرح جمائی لوں یہ آپ کے سامنے, یہ کوئی حرام کام نہیں ہے, لیکن ویسے مروت کے خلاف آدمی کا ہوں اس طرح کھلا ہو جائے. بہت سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا جب جمائی لے فوراً منہ کو بند کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ دانتوں میں خلال بھی کرتے صفائی کی انتہا. اب ہم بہت پیچھے ہیں, کب پہنچیں گے وہاں؟ نہیں مشکل نہیں ہے, ہم ہمت نہیں کرتے. اپنے ان عادتوں کو ہم نے شریعت کے قالب میں ڈالنا ہے. جائز ہے, کوئی ناجائز بات تو نہیں ہے, لیکن مشترک کانے میں یہ ہے کہ کچھ محبت پیدا ہو جاتی. ہمارے ہاں دیہات میں, آپ کے ہاں پتہ نہیں دیہات میں کیا طریقہ ہے, ہمارے ہاں تو دیہات میں یہی تاری والا طریقہ ہے. یہی تو وجہ ہے کہ علامہ نے اس چیز کو کہ یہ جو آج کا دور ڈیولپ ہو گیا اور انڈیویجولزم ڈیولپ ہو گئی, آپ وہاں کا میں وہاں کا ہوں, آپ اپنا کام چلائیں میں اپنا کام چلاؤں, آپ کسی کام کو ضرورت ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے, ٹیکنالوجی کو کسی کو سپورٹ کے لیے نہ کہیں, وہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, ٹیکنالوجی کو ہی استعمال کر دے. تو وہ اس لیے علامہ کہتے ہیں کہ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں, تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندے مزدور کے اوقات, اور کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ, دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات, اور ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت. دل مر گئے ہیں, مشینوں کی حکومت ہے پوری دنیا پر. کس کی حکومت ہے؟ جو حصہ مشینوں کی ہے. دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو ختم کرتے ہیں آلات. آلات نے مروت کو ختم کر دیا, مروت رہی نہیں. سمت تکو, اور پھر وہ اپنے آپ اور پھر اپنے آپ کو بچا چکے ہیں مباحات سے, واسنو اور اپنے عمل کو بہت بہتر بنا چکے ہیں. واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالی محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں سے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا الليل وانا النهار اللهم خير من حافظ. الله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ مائدہ کے ابتداء میں ہم نے کہہ دیا تھا کہ مضامین سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورہ مائدہ کا اکثر حصہ یہ سورہ حدیبیہ کے بعد سن 6 ہجری کے آخر یا سن 7 ہجری کے اوائل میں نازل ہو چکا ہے. تو یہ اب جو بات ہو رہی ہے ہم نے اس دن بھی مینشن کر دیا تھا ابتدا میں, تو یہ اب جو صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے تفسیر میں نے بتا دیا تھا. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, لیبلونکم اللہ بشیء من الصید. اب یہاں سے آپ دیکھیے, مجھے دیکھیے, اب یہاں سے آپ شریعت کے اساسی مدعا کو پک کر سکتے ہیں کہ دین اسلام کا اساسی مدعا کیا ہے, ٹو میک یو اوبیڈینٹ ٹو فالو دی کمانڈمنٹس آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اس لیے تو کبھی ایسے آپ سے کہتا ہے کہ کلو وشربو, کھائیں پیئیں, کھائیں پیئیں, کھائیں پیئیں. رمضان آ گیا تو کچھ نہ کھائیں اور کچھ نہ پیئیں, بس دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کون میرے حکم سے کھاتے ہیں اور کون میرے حکم سے رکتے ہیں. صحیح ہے, کہہ دیا کہ شکار کریں, کھائیں پیئیں, کھائیں پیئیں, کھائیں پیئیں. صحیح, جب آپ نے احرام باندھ دیا تو کہہ دیا خبردار, اگر شکار کو ہاتھ لگا دیا تو, اگر شکار کی طرف آپ نے انڈیکیشن بھی کی تو وہ دیکھیے ہرن ڈولا ہے اور آپ احرام میں ہیں تو آپ کا دم واجب ہو گیا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تیار کر رہا ہے, جسٹ لائک اے سولجر ان آرمی. یا سولجر کو کمانڈنٹ کہتا ہے کہ کک مار, اور رائٹ اوے ایٹ دی مومنٹ ہی سیز ہالٹ, بس وہ ہارٹ ہو جاتے ہیں. اور کوئی سولجر یہ نہیں پوچھتا کہ اس کا کیا فلسفہ ہے, ابھی آپ نے مار کروایا بھائی, اس میں فلسفے مرسفے نہیں ہوتے. سب سے بڑا فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ اوبیڈینس کو دیکھنا ہے, اوبیڈینس کو دیکھنا ہے. دیکھیے کمانڈنٹ وہ این بیٹل فیلڈ میں کہہ رہے تھے ایڈوانس. اب لوگ کہتے ہیں کہ لوگ بھاگ رہے ہیں, انیمیز وہ بھاگ رہی ہے, اور ہم پیچھے تعاقب کر رہے ہیں, لیکن رائٹ ایٹ دا مومنٹ جب آپ ابھی ہندوستان میں داخل ہونے کو ہیں اور کمانڈر کہہ دیتا ہے کہ ایز یو ور, تو فوراً فوجی اباؤٹ ٹرن کر دیتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. کوئی نہیں پوچھتا کہ کیوں کہہ دیا کہ ایڈوانس اور کیوں کہہ دیا کہ واپس. صحیح ہے, بات ذہن میں آ رہی ہے آپ کی؟ تو یہ ہے شریعت کا بنیادی مقصد. اس میں وائے کا مسئلہ نہیں ہوتا, وائے کہ دیر از نو اینی مینٹل ڈیڈ لاک, کہ مینٹل ڈیڈ لاک نہیں اور مینٹل بلاک نہیں ہونا چاہیے. نہیں بھائی, اوبیڈینس میں مینٹل بلاک نہیں ہوتا, اوبیڈینس ہی شریعت کا مقصد ہے. اور تبھی تو جب صحابہ کرام نے کہہ دیا کہ اوکے صلح حدیبیہ کے شرائط نہ بظاہر عقلی اعتبار سے ناقابل تسلیم ہے, لیکن جب اللہ کا حکم ہے اوکے وی ول گو بیک اینڈ نیکسٹ ایئر وی ول کم ٹو ففا عمرہ. اللہ کریم نے اس چیز کو جو بظاہر شکست تھی, تو اللہ کریم نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا, کتنا کلیئر کٹ کامیابی میں نے آپ کو دے دی ہے میرے پیغمبر, کہ آپ کے صحابہ اب ٹرینڈ ہو گئے, آپ کے صحابہ اب ٹرینڈ ہو گئے کہ دین کا معنی یہی ہے کہ پیغمبر کہتا ہے آگے جاؤ تو آگے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں بیک تو اس فرق گئے. اللہ اکبر. یا ایہا الذین آمنوا, او ایمان والو, لیبلونکم اللہ, ابتلا کرتا ہے اللہ تعالیٰ, آزمائش کرے گا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر, بشیء من الصیدی. شید یہاں تنوین تعظیم کے لیے ہے, اس حوالے سے کہ شکاری پرندے بہت زیادہ آپ کے ارد گرد گھومتے رہیں گے, لیکن آپ ہم ہاتھ بندے ہوئے بیٹھے رہیں گے اس لیے کہ آپ احرام باندھے ہوئے ہیں. ایک معنی. اور دوسرا معنی کہ لیبلونکم, اللہ تعالیٰ آپ پہ ٹیسٹ کرے گا, آپ کا ایک امتحان لے گا, بشے من السوید, ایک تھوڑی سی چیز پر جو شکار کا مسئلہ ہے. اللہ آپ کو دیکھتا ہے کہ اس چیز میں آپ کامیاب ہوتے ہیں تو پھر بڑے ٹیسٹ میں آپ کو ڈالیں گے, لیکن پہلے تو مسئلہ پیٹ کے پرندے کا ہے کہ پیٹ کے لیے آپ پرندے رکتے ہیں کہ نہیں رکتے. تو بشے ان, یا تو تعظیم کے لیے, یا تنوین ہے تعظیم کے لیے. تعظیم کا معنی یہی ہے کہ بہت سارے پرندے گھومتے پھرتے رہیں گے لیکن آپ نے قریب ہاتھ نہیں لے جانا, اس لیے کہ آپ احرام میں ہیں, آپ احرام میں ہیں. اور بشیء من الصید, پھر تقلیل کے لیے کہ یہ جو شکار کے حوالے سے آپ کا جو ٹرائل یا ٹیسٹ ہو رہا ہے یہ بہت چھوٹی چیز ہے, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں, ستاروں سے آگے جہان اور بھی ہیں, اور ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. یہ تو پہلا پرچہ ہے جو آپ کو مل رہا ہے. کیوں شریف صاحب؟ ہاں, ہم اللہ کے لیے سپر مارکیٹ کے گوشت کو نہیں چھوڑ سکتے, حرام ہے. یا ایہا الذین آمنوا, او ایمان والو, لیبلونکم, یہ پیٹ ہمارے اوپر اتنا غالب آ چکا ہے کہ مودی کے سامنے لوگ کہتے رہتے ہیں, کوئی رکتا نہیں, مودی کے سامنے لوگ کہتے رہتے ہیں, یہاں پہ کھاتے ہیں سوشل آج میں. میں کہتا ہوں حرام ہے بھائی, میں کہتا ہوں حرام, دعوت میں جاتا ہوں میں نہیں کھاتا, اور لوگ کھاتے رہتے ہیں. بھائی تو پھر موڈی کس لیے بیٹھا ہے؟ وہ خدا کا قرآن اور پیغمبر کی حدیث بتا رہا ہے, اور آپ پہ پیٹ نے اتنا غلبہ کیا ہوا ہے کہ گوشت نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے. آج میرا چوتھا دن ہے, میں نے کچھ بھی نہیں کہا. جیسے یہاں جو علماء آئے تھے ان کے ساتھ کہا تھا, میں نے ابھی تک کچھ نہیں کہا, بس وہ دن کے وقت میں وہ جو ہے نا دو گٹھے وہ وہاں اپنے گارڈن سے توڑ کے اس کو بھون لیتا ہوں, وہ مکئی کے, اور وہ کھا لیتا ہوں اوپر سے, بس ایک پیالی دودھ کے لیتا ہوں, بیٹھ کے کیا ہو گیا میری رنگت بھی آپ لوگوں سے زیادہ سرخ و سفید ہے, الحمدللہ بدن بھی چست و چابک ہے. عبدالحاد صاحب کی عجیب بات, وہ بڑی عجیب بات کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا میں جو کھاتے ہیں جینے کے لیے, انہیں کھاتے ہیں صرف اتنا تاکہ جی سکیں, لیکن اس نے کہا اکثریت ایسے لوگ جو جیتے ہی ہے کھانے کے لیے, کیونکہ جینے کا کوئی دوسرا مقصد ہی نہیں سوائے کھانے کی, وہ زندگی ہی گزارتے ہیں کس چیز کے لیے, اور اس میں پھر حلال اور حرام کی امتیاز بھی نہیں کرتے. تو کم از کم وہ لوگ جو یہاں پہ تفسیر میں بیٹھتے ہیں انہوں نے تو اس قرآن کو فالو کرنا ہے, چاہے اگر آپ کو سٹیم روسٹ لیم بھی کسی دعوت میں مل جائے آپ پوچھے وہاں کہ بھائی یہ کہاں سے لے آئے ہیں, ویدر دس از ناٹ بائی ہینڈ آف مسلم, نو دین یو ول ناٹ ایٹ. اوکے سلاد کھائیں بس مسئلہ ختم, مسئلہ ختم. یو مین ناٹ ڈو دیٹ دین, پھر آپ نے ایسا نہیں کرنا, اور اگر ہم نہیں فالو کرتے تو پھر کس پہ امپلیمنٹ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے فسو فیات اللہ بقوم، اگر آپ نہیں مانیں گے تو میں نے آپ کو ختم کر کے کسی دوسرے قوم کو لینا لے آنا ہے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کریم نے فرمایا ایک دنیا کو تباہ کر کے دوسرے کو بسانا یہ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی مشکل کام تو ہے ہی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، اللہ تعالیٰ ابتلا کرتا ہے، ٹیسٹ کرتا ہے آپ لوگوں پر، بشیء ایک معمولی سی چیز پر، من الصید، جو شکار کی حرمت ہے احرام کے موقع پر. یہ معمولی مسئلہ ہے. کیا ہے؟ معمولی مسئلہ ہے. تنالو ایدیکم، جسے پہنچتے ہوں گے آپ کے ہاتھ، یعنی قریب ہوں گے آپ کے، ورماحکم، اور آپ کے نیزے، آپ اس طرح نیزے سے شکار کر سکو گے. لیعلم اللہ، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مشاہدہ کرے، من اس کا، یہ خوف جو ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، بالغیب، انسین طور پر، کہ وہاں پہ اللہ کریم کوئی کسی کو سلیپ نہیں کرتا، تھپڑ نہیں مارتا، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں کہ کون اللہ تعالیٰ سے غائبانہ ڈرتا ہے. لیعلم اللہ، تاکہ مشاہدہ کرے اللہ تعالیٰ، من ان لوگوں کا، یا خوف جو ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، بالغیب، انسین صورت میں. فمن اعتدى بعد ذلك، اور جس نے بھی ٹرانسگریس کر دی شکاری جانور اور پرندے کو، وانتم حرم، اس حالت میں کہ آپ محرم ہو، اس حالت میں کہ آپ محرم ہو، احرام باندھے ہوئے ہیں، اس حالت میں کہ آپ عمرہ یا حج کے لیے. وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا، اور جس نے قتل کر دیا کسی شکاری پرندے اور شکاری جانور کو احرام کی حالت میں، مُتَعَمِّدًا قَصْدًا انٹینشنلی، فَجَزَاءٌ، تو لازم ہے اس کے اوپر جزاءٌ، بدلہ اور فدیہ، مثل ما قتل من النعم، مثل اس حیوان کا قتل جو اس نے قتل کر دیا ہے، من النعم، وحشی جانور ہو یا وحشی پرندوں سے، تو کبوتر کا شکار کر دیا ہے تو چکن کا صدقہ دینا ہوگا، کبوتر کا شکار کیا ہے تو چکن کا صدقہ، سپاروں کا شکار کر دیا ہے تو چوزے کا صدقہ دینا ہوگا، چوزے کا صدقہ دینا ہوگا. اچھا، ہرن کا شکار کر دیا ہے تو لیم کا، بکرے کا صدقہ کرنا ہوگا. فجزاء مثل ما قتل من النعم، اور اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ نے فیصلہ نہیں کرنا، آپ نے تو ہاتھی کے بدلے بھی چکن کا فیصلہ کرنا ہے، تو اللہ کریم نے پیچھے کہہ دیا کہ یحکم به ذو عدل منکم، فیصلہ کرے گا اس فدیے کا ذو عدل، دو جسٹ قسم کے، جٹ قسم کے لوگ نہیں، جسٹ قسم کے لوگ، یحکم به ذو عدل منکم، فیصلہ کریں گے اسی کے لیے ذو عدل منکم، دو آدمی، عدل جو صاحب الرائے اور اللہ سے ڈرنے والے ہوں، ان کی رائے بھی رائے ہو اور ان کے دل میں خوف خدا بھی ہو، کیونکہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہ ہو تو اسے عدل نہیں کہا جاتا. کبھی کبھار آدمی تو ہوتا ہے بڑا عقل مند، لیکن اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا، تو عقل مند کے دل میں خوف خدا نہ ہو تو وہ تو شیطان سے بھی بدتر ہے، اس کو تو پھر جو ٹیکٹکس آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتا ہے آپ کو، خوف خدا نہ ہو اور عقل مندی ہے اس میں، زیرک آدمی ہے تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، صحیح، اور خوف خدا ہو دل میں اور مجھ جیسا ان پڑھ قسم کا آدمی ہو تو وہ رائے کیا دے گا، رائے کیا. تو اس لیے اللہ کریم نے عدل جو کہہ دیے، دو چیزیں اس میں مست ہیں، ایک خوف خدا ہو اس کے دل میں اور دوسرا صاحب الرائے ہو، شریعت میں اس کے لیے ہے صاحب الرائے، صاحب الرائے نا، صاحب الرائے، صاحب الرائے تو تمام لوگ ہوتے ہیں، صاحب الرائے مانا رائے والے، اور صاحب الرائے مانا صحیح رائے والے، صاحب سواد الف حمزہ الف اور بن با، اور صاحب الرائے سواد الف ہا اور با، بس ایک ہی لفظ کا فرق ہے، حمزہ اور ہا کا، حمزہ اور ہا کا. تو صاحب الرائے دنیا بری پڑی ہے، لیکن صاحب الرائے ڈون کے بھی کبھی ملے گا، ڈون کے بھی کبھی ملے گا. اور ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ثعلبہ، اس نے کہا جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیت شحا مطاعا، جب آپ دیکھیں گے کہ لوگوں میں دو خبیث طبیعتیں آ گئی ہیں مال کے حوالے سے، ایک ایکسپلائٹیشن، کیا ایکسپلائٹیشن، کہ وصول کرے مال، حاصل کرے مال، فیئر مین سے ہو یا انفیئر مین سے، اور دوسرا بخل، مائزری، کہ کسی کو کچھ نہ دیں، بس جمع ہی کرتے رہیں. اذا رأیت شحا مطاعا، یہ ایک چیز، مال کے اعتبار سے دو طبیعتیں, یہ ایک صفت. وَحَوَنْ مُتَّبَغًا, اور جب آپ دیکھیں گے کہ لوگ خدا اور رسول کو لیو گرانٹ کر کے اور انہیں چھٹی دے کے بالائے بام رکھ دیں گے, خواہشات کو دین کا مقام دے دیں گے, لسٹ اور ڈیزائر کو دین کا مقام دے دیں گے, خود بدلتے نہیں اور آپ کو بدل دیتے ہیں, کوئی مسئلہ ہوگا. اور تیسرا, وہ اعجاب کل ذی رائے رایا, اور جب ہر ایک آدمی اپنی اوپینین کو سب سے بہترین اوپینین قرار دے تو حضور پاک نے ابو صالبہ سے کہہ دیا فعلیک بخاصۃ نفسک, اس آدمی کے ساتھ مغز کپائی نہ کریں, جا کے اللہ اللہ کریں گے. لوگوں کے ساتھ کیا مغز کپائی کریں گے جن میں تین طبیعتیں آ جائیں گی؟ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, کیا پتے کی بات. دیکھیے ونس اگین, اظہار شح مطابق, جب مالی اعتبار سے لوگ وصول کرنے کے لیے ایکسپلائٹیٹر ہو گئے اور خرج کرنے کے حوالے سے مائزر ہو گئے, یہ ایک بات. اور وَحَوَنْ مُتَّبَعًا, ہر ایک آدمی نے خواہش کو خدا کا مقام دے دیا. وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَائِن رَایَا, اور ہر آدمی رائے کے اعتبار سے خود پسند ہو گیا. فَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ, بس پہ اپنی نفس کی اصلاح کی فکر کریں, ایسے لوگوں کے ساتھ پیسے مغز کپائی کرو گے ان کے پلے پڑے گا کچھ بھی نہیں. اللہ رحم فرمائے. من قتل منکم متعمدا, اور جو بھی قتل کرے گا شکاری پرندے یا شکاری جانور کو انٹینشنلی, فجزاء لازم ہے اس پر بدلہ, مثل ما قتل, مثل اس حیوان یا پرندے کا قتل جو اس نے قتل کر دیا ہے, من النعم, وحشی پرندوں یا جانوروں سے, یا من النعم چوپایوں سے, یحکو به ذو عدل منکم, فیصلہ کرے گا اسی کا, ذو عدل منکم, دو جسٹ ریزنیبل لوگ. اس وقت دو لفظ انگریزی میں ہو سکیں گے, ایک جسٹ اور دوسرا ریزنیبل. دو جسٹ اور ریزنیبل لوگ منکم, آپ میں سے, ہدیل, اور فیصلہ کریں گے اسی کے لیے, ہدیل, ایک ہدیے کا, ہدیہ مین اے گفٹ وچ از ٹو بی سینٹ ٹو دی ہاؤس آف اللہ سبحانہ وتعالی, سیکریفائس اور سیکریفیشل گوٹ اور سیکریفیشل چکن اور سمتھنگ لائک دیٹ. بالغ الکعبۃ, جو پہنچے گا الکعبۃ اللہ تعالی کے گھر کو, مین منحر کو, بالغ الکعبۃ منحر کو, منحر ہے منا, منحر ہے منا, او کفارت, اگر اس پہ کوئی حیوان نہیں خریدا جا سکتا, جرم آپ کا, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ مطاف میں طواف کر رہے تھے, مطاف میں طواف کر رہے تھے, تو ایک آدمی نے اس سے پوچھ لیا کہ میں نے جی ابھی چادر سے ایک ٹڈی بل کو مارا, وہ نہیں ہوتا ٹڈی جو ہوتا ہے, ملخ, ہم پشتوں میں کہتے ہیں ملخ, انگریزی میں کیا کہتے ہیں, لوکسٹ, میں نے لوکسٹ کو مارا, تو اس کا کوئی کفارہ؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تمرتن بجرادتن, کہ حضور پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن اس نے حضور پاک کا حوالہ نہیں دیا, بس صرف یہ کہہ دیا حضور کے الفاظ کہ تمرتن بجرادتن, کہ لوکس کے لیے ایک کھجور کا صدقہ کرنا ہوگا. اور سیم والیو میں ہے ان کا, تمرتن بھی, کہ حضور پاک کے فرمائے تمرتن بھی جرا جاتے ہیں, بس کتنے سادہ الفاظ ہیں اور کتنا بڑا فلسفہ تما دیا, کہ حضور سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا تمرتن بھی جرا جاتے ہیں, کجور ہے لوکس کے لیے, لوکس مارا تو کجور دے دے, ایک صحیح ہے. تو اس آدمی نے کہہ دیا, وہ بھی شاید گرینڈا ہل سے گیا تھا, تو اس نے کہہ دیا کہ تو اللہ کے قرآن میں نہیں ہے, اس نے کہا بدبخت آپ کو قرآن کیا آ رہا ہے, قرآن میں ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ, جو حکم آپ کو پیغمبر دے وہ میرا حکم ہے اسے فالو کریں. اس نے کہا اچھا جیسے جی ابھی پتہ لگ گیا یہ وضو کا حکم ہے. یحکم به ذو عدل منکم هدیا بالغ الکعبۃ او کفارۃ, یا کفارہ ہے طعام مساکین, مسکینوں کا طعام, او عدل ذالک, مسکینوں کا طعام, او عدل ذالک, یا اس کے برابر صیامن, روزے رکھنے, اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہے تو پھر اس نے اسی حوالے سے روزے رکھنے, او عدل ذالک, یا اسی کے برابر صیامن, روزے رکھنے, لیے زوکا, تاکہ وہ چکے, ٹیسٹ کرے, وبال امرے اپنے عمل کے وبال کو اس کے نتیجے کو. غف اللہ عما سلف, اللہ تعالیٰ نے درگزر فرما دیا ہے عما ان جرائم سے سلفا جو اس حکم سے پہلے آپ کر چکے ہیں. ومن غادا اور جس نے آئندہ غادا غوت کر دیا, ریٹرن کر دیا اس کے جرائم کو اور اسے معمولی مانتے ہوئے, اٹ مینس کہ اس کو معمولی مانتے ہوئے وہ اللہ کے حکم کو پامال کر رہے ہیں. تو وہ ملغادا اور جو واپس لوٹے گا اس جرم کے ارتکاب کے لیے, فینتقم اللہ منہ تو انتقام لے گا اللہ تعالیٰ اس سے. اب دیکھیے لفظ بڑا زوردار ہے یہاں پہ, اللہ کریم نے نہیں فرمایا کہ فیعذب اللہ, اللہ تعالیٰ اسے سزا دے گا. فینتقم اللہ اور انتقام اور ریونج اور اوینج میں جو تصور و کانسیپٹ ہوتا ہے جسٹ امیجن, اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ میرے حکم کو اس طرح لائٹ لیتے رہے ہیں, آپ میرے حکم کو اتنا ہلکا سمجھ رہے ہیں. ومن غادا اور جو واپس لوٹے گا, ومن غادا اور جو واپس لوٹے گا اس قسم کے اعمال کو, فینتقم اللہ منہ تو انتقام لے گا اللہ تعالیٰ اس سے, ریونج لے گا اللہ تعالیٰ اس سے. اٹ مینس کہ ہی از قتل اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اس نے اللہ تعالیٰ کو ہارم کر دیا ہے, تبھی تو اللہ انتقام کی بات کر رہا ہے. انتقام کی آگ تو تب آ جاتی ہے جب آدمی ہوٹ ہو جاتا ہے, اگر کسی کو ہارم نہیں ہوتا تو وہ پھر انتقام کی بات نہیں کرتا. اٹ مینز وین یو آر گوئنگ ٹیکنگ دی حکم آف اللہ سبحانہ و تعالی از ا لائٹ ون, یو آر گوئنگ ٹو چیلنج دی اتھارٹی آف اللہ اینڈ یو آر گوئنگ ٹو ہرٹ اللہ سبحانہ و تعالی اینڈ ٹو ہارم ہم. وین یو ول ہارم اللہ سبحانہ و تعالی, اٹ مینز الٹیمیٹ کنسیکوئنسز ہی ول ریونج, ہی ول ٹیک اے ریونج, تو انتقام لے گا. ومن غادا, اللہ اکبر, شیخ یہاں آ کے رو پڑے کہ خدایا ہمیں اپنے انتقام سے بچائے, خدایا ہمیں اپنے انتقام سے بچائے, خدایا ہمیں اپنے انتقام سے بچائے, یہ ہمارے بس کی بات نہیں. وَمَنْ عَادَ فَيَنْ, اور ہم تو اتنے جرأت مند ہیں ماشاء اللہ, سب کچھ کر سکتے ہیں, ہم تو چیلنج کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ, اور جو واپس لوٹے گا اس قسم کے جرم کو, فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ تو انتقام لے گا اللہ تعالیٰ اس سے. وَاللَّهُ اللہ تعالیٰ عزیزٌ غلبے والا ہے, ذوالانتقام اور انتقام لینے والا ہے, وہ انتقام لے سکتا ہے, ہر کسی سے لے سکتا ہے, وہ کلنٹن سے بھی لے سکتا ہے اور میاں نواز شریف سے بھی لے سکتا ہے اور بنیامین نتنیاہو سے بھی اور جو گرینیڈا ہے وہ ناتری میرے رہے ہیں ان سے بھی, ان کے ہاں کوئی حکمران اور کوئی عام آدمی اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا, دونوں آر دی سیم, بوتھ آر دی سیم ایز فار ایز دی پاور آف اللہ سبحانہ و تعالی از کنسرن. وہ چاہے تو ایک کام کامن لے مین کو تپڑ مارے اور چاہے تو کلنٹر کو تپڑ مارے, مسئلہ ہی ختم. وَمَنْ غَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ, اور جو لوٹ جائے گا اس قسم کے اعمال کرنے پر, فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ تو انتقام لے گا اللہ تعالیٰ مِنْهُ ان سے. وَاللَّهُ اللہ تعالیٰ عزیزٌ وہ غلبے والا ہے, عزیز کا معنی جو وکٹوریس ہوتا ہے ہر میدان میں, عزیز کا معنی یہ ہوتا عربی میں جو ہر میدان میں وکٹوریس, کے اسی کی کتاب میں ڈیفیٹ کا تصور ہے نہیں, تو اللہ کی کتاب میں تو کسی کے مقابلے میں ڈیفیٹ کا تصور نہیں, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں تو ہر جگہ وکٹوریس ہوں, جو بھی مجھے چیلنج کرے تب پڑ ماروں گا, انتقام لے لوں گا. واللہ اللہ تعالیٰ عزیز وہ غلبے والا ہے, انتقام اور انتقام لینے والا ہے. احل لکم سوید البحر, جائز کر دیا گیا ہے آپ کے لیے سوید البحر سمندر کا شکار, وطعام اور اس کی تمام متاع لکم وہ متاع اور نفع ہے آپ لوگوں کے لیے, وللسیارہ اور مسافرین کے لیے, وہ جو سیمین ہوتے ہیں, سیارہ مین وہ جو سیمین ہوتے ہیں, کون ہوتے ہیں؟ سیمین ہوتے ہیں. تو اب وللسیارہ وطعامہم متاع لکم وللسیارہ, سمندر کی جو تعام ہے وہ آپ کے لیے متاع ہے اور نفع ہے, وللسیارہ اور سیمین کے لیے کے لیے بھی ہے. اب دو مسئلے ہیں یہاں, ایک مسئلہ کہ سمندر کی کون سی چیزیں حلال اور جائز ہیں, تو اکارڈنگ ٹو امام مالک ایوری تھنگ وچ از ایگزٹڈ دیئر ایون مے بی اڈا کے بحری اور اوشنز ڈاگ تو وہ بھی جائز, خنزیر بحری وہ بھی جائز, یہ ساری بہت ساری چیزیں جو خشکی میں ملتی ہیں وہ ساری کی ساری اسی کا ایک دوسرا نو وہ وہاں سمندر میں بھی ملتا ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے احل لکم سوید البحر, اللہ تعالیٰ نے جنرلی کہہ دیا کہ حلال کیا گیا ہے آپ کے لیے سمندر کی شکار, تو یہ ساری سمندر کی شکار ہے اسے کہنا چاہیے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا, سیارہ نے پوچھ لیا سیمینز نے پوچھ لیا, سیمین نے, کہ جی ہم تو سمجھنا مرکب البحر, ہم تو سمندر میں سفر کرتے رہتے ہیں, مہینوں مہینوں سمندر کے اندر رہتے ہیں, تو ہمارے پاس جو استعمال کی پانی ہوتے وہ ختم ہو جاتا ہے, تو سمندر کے اندر تو بہت سارے حیوانات مردار وہ تیرتے رہتے ہیں مرے ہوئے, تو کیا سمندر کے پانی کا استعمال ہمارے لیے جائز ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الطہور ماؤہ والحل میتتہ, کہ پاک صاف کرنے والی ہے اوشن کا پانی, والحل میتتہ, اور حلال ہے اس کا میتا, میں پی کے سفوکیشن سے مر گیا ہے تو وہ حلال, وہ حل ہے, کیا ہے؟ حل ہے. اب امام مالک نے تو رائٹ اوے حدیث کو اور اس آیت کو پک کر دیا, اس نے کہا جو کچھ بھی وہاں ملتا ہے بس کھاتے رہے, جو کچھ بھی ہے سنیک ملے یا جو بھی ملے بس فوراً, اور کام ختم کر دیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف فش اور فراگ یہ دونوں جائز ہیں, باقی چیزیں اس کی حرام ہیں, فراگ اینڈ فش وہ دونوں جائز ہیں باقی حرام ہیں. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اونلی دوز تھنگز وچ آر فرام فش فیملی وہ حلال ہیں, باقی چیزیں اس کی حرام ہیں, وہ نہیں کہہ سکتے, وہ نہیں کہہ سکتے, اور اس کی وجہ ایک تو یہ کہ جو یہاں پہ آیت آئی ہے کہ احل لکم صید البحر, اگر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لک ان ٹو دا کانٹیکسٹ, کہ جب کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے آیت کے اندر یا وہاں حدیث کے اندر, تو لیٹس گو فرسٹ آف آل ٹو دا حدیث وچ از نیریٹڈ بائی امام طحاوی اینڈ آلسو امام ترمذی رحمہ اللہ. تو وہ جو حدیث وہاں پہ وہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گوشت کی بات نہیں کر رہے, پانی کی بات کر رہے ہیں, کہ وہاں پہ مردار جانور بہت سارے ملتے ہیں سمندر میں, تو بہت سارے ہوتے ہیں, تو کیا اسی سے سمندر کا پانی ناپاک ہو جاتا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الطہور ماء, سمندر کا پانی پاک صاف کرنے والا ہے, والحل میتتہ, اور حل کا لفظ لغت عربی میں دو معنوں کے لیے کامن ہے, ایک حل کا معنی ہے پاک اور دوسرا حل کا معنی ہے حلال. تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دی کانٹیکسٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم had given the fatwa, so he was talking about the ma and water, he was not talking about the meat or white meat or red meat, کیونکہ استفتاء اس کے لیے نہیں تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ آپ اس لیے پانی سے ہچکچا رہے ہیں کہ وہاں آپ کو میتا مل رہا ہے, مردار مل رہے ہیں, تو حضور نے فرمایا کہ سمندر کے سارے مردار وہ طاہر ہوتے ہیں, وہ پاک ہوتے ہیں, اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا, اس لیے کہ اس میں بلڈ نہیں ہوتا, اور جب وداؤٹ بلڈ کے کوئی حیوان جو پانی میں رہتا ہے اٹ مینس کہ اس میں وہ بلڈ نہیں جسے شریعت نے نجس کہہ دیا ہے, اسی کے اندر وہ بلڈ نہیں جس کو شریعت نے فلت کہہ دیا ہے, نجس کہہ دیا ہے, تو جب وہ بلڈ نہیں تو اس کے مرنے سے اس کا جسہ ناپاک نہیں ہوتا, اور جب جسہ ناپاک نہیں ہوتا تو اس کے رہنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا. امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ ہیزن پٹر حدیث ان سچ ہے ایز فار ایز دس آئی از کنسرن. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی کہہ دے اور میں اسے جواب دے دوں کہ بھائی جنگل کی شکار آپ کے لیے جائز ہے, کیا ہے؟ جنگل کی شکار آپ کے لیے, then he will go to the jungle and to the forest and to hunt the pig or pork, what he will do then, کیا کرے گا؟ وہ جو حلال حیوان ہے اسی کا کہتے رہیں گے کہ میں نے کہہ دیا کہ جنگل کا شکار, تو means کہ کس چیز کو شریعت نے جنگل کا شکار کہہ دیا ہے. There are certain halal things and those things have been meant by my fatwa, صحیح؟ تو اب جو اللہ نے کہہ دیا وحل لکم صید البحر, تو let's go to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وٹ از صید البحر, کہ جو اللہ نے کہہ دیا کہ سمندری شکار آپ کے لیے جائز ہے, تو first of all we must define which is سمندری شکار and what is صید البحر. امام ابونی فرمت اللہ علیہ پہتے ہیں جاتے ہیں ٹیکنیکلٹی پر, ان ائمہ سے پوچھتے ہیں, امام شافی سے بھی اور امام مالک سے بھی, کہ جو سمندری چیزیں ہیں, سمندری چیزیں ہیں تو وہ سمندری چیزیں ان کے اندر تو بلڈ نہیں ہوتا کہ اس کے لیے ذبح کی ضرورت ہو, ذبح تو نہیں ہوگا, ذبح تو فش کو ہم ذبح کرتے ہیں, تو جو دوسری چیزیں ہوں گی اس کو بھی ذبح نہیں کرنا, کیونکہ وہ بلڈ نہیں جس کے نکالنے کے لیے ذبح کا حکم دے دیا گیا ہے. تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اب ان کے رگوں کے اندر وہ بلڈ تو ہے نہیں, جب وہ بلڈ نہیں ہے تو ذبح کی ضرورت نہیں ہے, ذبح جس حیوان کا نہیں کیا جاتا اور اس طرح سفوکیشن سے مر جاتا ہے تو اس کے لیے اصطلاح ہے میتا, اپنی طبی موت مرنا, کیا؟ یا طبی موت مرا ہوا, کیا؟ طبی موت مرا ہوا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر سپیسیفائی کر دیا ہے کہ احل لنا میتتان السمک والجراد ودمان الکبد والطحال. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے لیے جائز کر دیا گیا ہے, حلال کر دیا گیا ہے دو خون, الکبد والطحال, ایک پتا اور دوسرا لیور. یہ دونوں بلڈ ہیں, دیٹ از ناٹ میٹ, دیٹ از کلاٹ, دیٹ از ناٹ فلیش, دیٹ از کلاٹ. احل لنا دما, ہمارے لیے دو خون جائز کر دیے گئے ہیں, ایک لیور اور دوسرا پتا کہتے ہیں اسے, پتا کہتے ہیں اسے. اور وہ دمان اور میتتان, اور دو میتے ہمارے لیے جو تبھی موت مرتے ہیں وہ ہمارے لیے جائز قرار دیے گئے ہیں. السمک والجراد, سمندر کے اندر فش اور سمندر سے باہر لوکس. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیسیفائی کر دیا, تو اٹ مینز کہ یہاں جو قرآن کریم کے اندر سید البحر ہے تو اس سید البحر سے صرف فش فیملی مراد ہوگا. جہاں تک دیگراں کا تعلق ہے تو لیٹس گو بیک ان, لیٹس گو فارورڈ ان دی آیا, لیکن ٹو دی آیا وَتَعَامُهُ مَتَاغًا لَكُمْ. اب ایک ہے سید البحر, ایک ہے تعام البحر. امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں سید البحر is something else while تعام البحر is something else. سید البحر یہ وہی چیز ہے جسے آپ شکار کر دیتے ہیں, یا کوئی شکاری شکار کر دیتا ہے, کسی فش کو آپ نے شکار کر دیا, کسی شکاری نے شکار کر دیا, اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کر دیا سید البحر. کیا سید البحر, اور کوئی سمک ایسا ہوتا ہے یا فش ایسا ہوتا ہے جو اپنی تبھی موت مر جاتا ہے, کسی نے شکار نہیں کیا, تبھی موت مر گیا اور پانی پہ آ رہا ہے, پانی پہ آ رہا ہے. تو اب وہ تعام, اسے قرآن کریم نے تعام کہہ دیا, وہ سید نہیں, کسی نے شکار نہیں کیا, وہ خود بھی موت مر گیا. وہ تعام ہو متا اللہ کو, اور جو اپنے تبھی موت مر جاتا ہے اور تعام بن جاتا ہے وہ تو آپ کے لیے خالص نفع ہے, لیکن وہ کب تک جائز ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا معلوم ہے کن طافیاً, جب وہ سمک طافی نہ ہو جائے. کیا نہ ہو جائے؟ طافی. اب طافی کا معنی کیا ہے؟ ظاہر اردو میں تو ہم کہ جب تک وہ باسی نہ ہو, جب تک وہ باسی نہ ہو. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے قاضی ابو یوسف نے پوچھا کہ کس طرح ہمیں پتہ لگے کہ یہ باسی ہو چکا ہے, طافی ہو چکا ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسے پانی میں چھوڑ دیں, پانی میں ڈال دیں, اس طرح پانی میں ڈال دیں. اگر وہ اسی طرح رہا جس طرح زندہ مچھلی پانی کے اندر رہتا ہے تو اٹ مینس کہ ابھی تک طافی نہیں ہوا, اور اگر وہ الٹ گیا تو اٹ مینس کہ وہ باسی ہو گیا, اسے استعمال نہ کریں, چھوڑ دیں اسے. وَتَعَامُوا مَتَاعًا لَكُمْ. ایسے اس آدمی کو اللہ نے کیا عقل دی تھی, کیا عقل دی تھی اللہ تعالیٰ ایسا دی. چوہدری صاحب اگر آپ ہوتے وہاں تو آپ بھی قاضی ابو یوسف بن جاتے. حکم ہے جو دریائی چیزیں ہوتی ہیں ان کے مرنے سے کوئی چیز پانی ناپاک نہیں ہوتا, دریا میں جو چیزیں رہتی ہیں, پانی میں جو چیزیں رہتی ہیں ان کے اندر بلڈ نہیں ہوتا, انہیں وہ باہر کی چیزوں کی میں بات نہیں کر رہا, میں پانی کی حیوانات کی بات کر رہا ہوں, ان سے پانی کی حیوانات کا تذکرہ ہو رہا تھا. یو مسٹ بی اٹینٹیو. لیکن باہر کی چیزیں اگر اس میں پھینک دی گئی تو سمندر کو تو نہیں کچھ ہو سکتا, لیکن اگر کسی تھوڑے پانی میں باہر کی کسی چیز کو پھینک دیا گیا اور وہ جاری پانی ہے تو وہ کب ناپاک ہوگا؟ تو پانی کی تین صفتیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کر دی. کتنی صفتیں آپ لکھیں اپنے پاس, ایک یہ پانی کی بو, دوسرا پانی کا رنگ, اور تیسرا پانی کا ذائقہ. پانی کا ذائقہ, the taste which a normal پانی ہے that is not called ذائقہ, وہ normal سی ہے. The color or the رنگ which the پانی has or the water has that is not called color, وہ سفید بھی نہیں ہے, سرخ بھی نہیں ہے, سبز بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. اور پانی میں کوئی بو تو ہے ہی نہیں, پانی میں کوئی بو سمیل تو ہے ہی نہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے الماء طاہر ما لم يتغیر احد اوصافه بشیء النجس. پانی قابل استعمال ہے, پاک صاف ہے اور صاف کرانے والا ہے جب تک اس کے ان تین اوصاف میں کسی نجاست کی وجہ سے تبدیلی نہ آئی ہو. بس یہ ڈیفینیشن آپ لکھیں, بس امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اتنا خیر کا کلمہ آپ کو دے دیا کہ ما لم يتغیر احد اوصافه بشیء النجس, جب تک کسی نجس اور پلیت چیز کے پڑنے سے اسی میں رنگ نہیں آیا ہو, مینس اسی کا کوئی رنگ نہیں. تو اگر رنگ سرخ ہو گیا تو آپ دیکھیں کس چیز سے سرخ ہو گیا ہے, تو آپ نے شربت روح افزا ڈال دیا ہے, that is not نجس. You can make your wudu, آپ اس سے وضو اب اسے وضو کر سکتے ہیں, کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر میں نے جی پانی کے اندر کوئی پاک چیز ڈالی اور وہ گاڑا ہو گیا, تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کی جریان کی جو صفت ہے, سیلان کی, فلوئنگ کی, جو اس کی فلو کی صفت ہے, اگر فلو کی صفت وہ ختم ہو گئی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ دیٹ از ناٹ یوزبل فار وضو, وہ پانی رہا نہیں, اس میں پانی کی صفت نہیں رہی, وہ تو حلوہ بن گیا یا کوئی کیچڑ بن گیا. ہمارے حاضر بلمسل تام اور قاری صاحب جب مدرسوں میں پڑھتے تھے تو مدرسے میں ہمیں ایک قسم کے دال کھلائے جاتے ہیں, تو ایک بڑا دیگ ہوتا ہے جس میں 15 سیر چاول ڈالتے ہیں, چاول کے حوالے سے, تو اس میں 2 سیر دال اور 45 سیر پانی اور 2 چٹانگ گھی یہ ڈال دیتے ہیں, صحیح ہے؟ تو ہم طلبا یعنی کبھی کبھار اپنے ایک دوسرے سے مسخرہ کرتے کہ مفتی صاحب سے فتوا لینا چاہیے کہ اس دال پر وضو کرنا جائز ہے کیونکہ تو گاڑا نہیں ہوا, اور قرآن طلبا کہہ رہے تھے کہ بھائی اتفاقی طور پر شافی کا بھی اس میں اختلاف نہیں ہے, اس پر وضو کرنا جائز ہے کیونکہ اسے آپ زمین پر ڈال لیں پانی سے زیادہ تیز دوڑے گا, اتنا پتلا ہے. ارے بات بھی عجیب آزاد لوگ ہوتے ہیں, اور وہ کہتے تھے امام ابو حنیفہ اور امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے مذاہب کا اختلاف, یہ زیادہ ذکر ہوتا ہے علم حدیث میں اور فقہ میں, تو وہ کہتے ہیں امام شافی کا بھی اس میں اختلاف نہیں. دیکھیے ایک ہی مسئلہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے ساتھ اتفاق کر چکے ہیں کہ مدرسے کے دال پر وضو کرنا جائز ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک فانی میں وہ فلو والی صفت ہو, اگر آپ حلال چیز ڈال دیں, پاک چیز ڈال دیں, اور وہ اتنا گاڑا نہ ہو کہ اس کے فلو میں فرق آ جائے, تو اٹ مینس کہ اس سے وضو ہو سکتا ہے. ایک بات, جب نجاست اس کے اندر پڑ جائے, تو اگر پانی توڑا ہو, کتنا ہو, کتنا ہو, توڑا ہو. کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ پانی کے مسئلے میں احف المذاہب ہے, سب سے آسان ترین مذہب ہے پانی کے پاکی اور ناپاکی کے حوالے سے, سب سے آسان ترین مذہب کس کا ہے؟ امام مالک کا. اور سب سے شدید ترین مذہب ہے امام ابو حنیفہ کا رحمہ اللہ, وہ پانی کی طہارت میں بہت زیادہ سخت ہے. تو امام مالک کا تو مذہب یہ ہے, یہ جو ہمارا وہ نہیں ہوتا جام, جانتے ہیں باول, یعنی اتنا قسم کا باول ہو اور اسی میں پانی پڑا ہوا ہو, اور اس پانی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی گوبر بھی تیر رہا ہے لیکن خشک گوبر ہے, کیا ہے, کیا ہے, خشک گوبر ہے, ابھی تک اس پانی کا رنگ اور ذائقہ اور اس کی بو تبدیل نہیں ہوئی, صحیح, اور وہ اس میں تیر رہا ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وضو کے لیے استعمال کر دیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بڑا ڈرامہ رچاتے ہیں آپ, وہ دیکھیے گند اس میں تیر رہا ہے, گند اس میں تیر رہا ہے, تو وہ کہتے ہیں آپ ہی نے کہہ دیا تھا کہ مالا میں تغیر احد و اصحابی. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مائے کثیر کے لیے کہہ رہا ہے, مائے قلیل کے لیے نہیں کہہ رہا, میں نے مائے قلیل کے لیے نہیں کہا, تھوڑے پانی کے لیے نہیں کہا, کثیر پانی کے لیے. اور کثیر پانی کی دو صفتیں ہوتی ہیں, یا تو وہ فلو کرتی ہو, دیٹ از کثیر, اور یا وہ پول اتنا ہو کہ اگر آپ اس سے وہ جو ہے حوض, وہ حوض اتنا بڑا ہو اور اتنا گہرا ہو کہ اگر آپ اس سے وضو کے لیے اس طرح ایک بڑا, اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو چلو نہیں کہتے, چلو تو ایک کیا کہتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو چلو تیر کہتے ہیں, بچ اگر آپ اسے اس طرح ڈبل چلو اٹھائیں, صحیح ہے, ڈبل چلو اٹھائیں اور اس کا زمین وہ نظر نہ آ جائے, اس کا ضمیر کلیئر نہ ہو جائے, تو اٹ مینز کہ دین دیٹ پول ول بی. اور امام محمد رحمۃ اللہ جو آپ کے شاگرد تھے تو وہ رئی میں, جب وہ قاضی القضات تھے, جب وہ قاضی القضات تھے اور ہارون رشید کے ساتھ چلے گئے وہاں رئی میں, رئی ایران میں, صحیح ہے, تو وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, درس دے رہے تھے, اور مسجد کے اندر وہاں وضو کے لیے کیا تھا, حوض تھا, تو کسی طالب علم نے کہہ دیا کہ حضرت جو امام صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں حوض کبیر, کیا حوض کبیر, تو حوض کبیر کیا ہوگا؟ تو امام محمد رحمۃ اللہ نے بطور مثال کے دس, فار ایگزامپل دی ہاؤز آف اور مسجد, دیٹ از حوض کبیر, کہ اس میں اگر کسی ایک جانب گندگی پڑ جائے لیکن اس کے تین اوصاف میں سے کسی صفت میں کوئی تغیر نہ آ جائے تو اس کا استعمال جائز ہے, آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں. تو اب وہ طالب علم, وہ سادہ آدمی تھا, وہ اٹھ گیا اور اس نے اس وضو کی میئرمنٹ کرا دی, اس کو میجر کر دیا, تو اس نے کہا کہ یہ اسے کہتے ہیں شرعی غز, ایک ہمارا غز ہوتا ہے ایک شرعی غز ہوتا ہے, اس کو عربی میں کہتے ہیں بھی زراع ہے, اور غز کو بھی زراع کہتے ہیں, اس لیے کہ شریعت میں ایک زراع ہی زراع ہے, اس کو شریعت میں کہتے بھی زراع ہیں اور گس کو بھی شریعت میں زراع کہتے ہیں, تو یہ ایک زراع. تو اس نے جو اس نے کہا کہ اس کا ہر ایک ذلہ وہ 10 زراع ہے, مین 10 ملٹیپلائیڈ بائی 10 100 اسکوئر زراع ہو, 100 اسکوئر زراع ہو اور پانی اتنا گہرا ہو کہ چلو بھر کے اس کا زمین وہ نظر نہیں آتی ہے, خالی نہیں ہوتی پانی سے. تو اس نے بس فتویٰ دے دیا کہ امام محمد نے فتویٰ دے دیا تھا کہ اگر 10 ضرب 10 ہو تو ایک مینز کہ وہ حوض کبیر ہے, اور اگر 9 ضرب نہ ہو تو پھر وہ حوض کبیر نہیں ہے. حالانکہ امام محمد کا مقصد یہ نہیں تھا, وہ تو اگزامپل دے رہا تھا, وہ اگزامپل دے رہا تھا, لیکن اس نے اپنے بساط کے مطابق اسی کو بس. یہ ہوتا ہے کہ اختلاف پھر کیوں پیدا ہو جاتا ہے کہ امام محمد نے تو اگزامپل دے دیا کہ جس Look at our house in our masjid. That is حوض کبیر. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک جام پانی اور اسی کے اندر ایک جانب کوئی گندگی پڑی ہو لیکن ابھی تک نہ رنگ میں تبدیلی, نہ بو میں تبدیلی, نہ ذائقے میں تبدیلی, تو پانی صاف ہے, آپ وضو کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, آپ وضو کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس سے ذرا اوپر ہے اور امام ابو حنیفہ سے ذرا نیچے. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا کان الماء قلتین لم يحمل الخبث. امام طحاوی نے حدیث نقل کیا ہے کہ جب پانی دو قلے ہوں, کیا ہو؟ جب پانی دو قلے ہوں, لم يحمل الخبث, تو پھر وہ خباثت کو حمل نہیں کر سکتا, گندگی کو حمل نہیں کر سکتا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو گڑے ہوں, گڑا آپ جانتے ہیں نا جو مٹی سے بناتے ہیں, پنجاب میں ہوتے ہیں, کراچی میں بھی ہوتے ہیں, گڑے ہوتے ہیں ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں, پرانے زمانے میں لوگ رکھا کرتے تھے, کوڑوں کا زمانہ آ گیا. یہ جو ٹیکنالوجی کا دور ہے اس نے پوری زندگی کو بے ذائقہ بنا دیا, بے ذوق بنا دیا. کولر کا پانی اس میں وہ مزہ نہیں ہوتا جو گڑے کے پانی میں ہوتا تھا. کیوں؟ اب اپنے دیہات میں پی چکے تھے کہ نہیں, اور ہانڈی کے سالن میں جو لذت ہوتی وہ کوک وہ دیگچی میں اور کوکر, کوکر کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, کوکر میں نہیں ہوتی, وہ کوکر میں نہیں ہوتی. صحیح ہے نا؟ صحیح ہے. اور جھونپڑی میں یعنی کچے مکان میں جو اطمینان تھا وہ آج کے محلات میں نہیں ہے. کل میں نے کہہ دیا تھا کہ علامہ نے اچھی بات کہی تھی کہ اے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت. علامہ فرماتے ہیں دل مر گئے. کیوں؟ ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو گئی. ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو ختم کرتے ہیں آلات. دیہات میں ہم رہتے تھے, لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ دے رہے تھے, یہ مروت کا تقاضا ہوتا تھا. مروت آج ٹیکنالوجی کا دور ہے, کسی کو کسی کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر ہل چلانا ہے ٹریکٹر کو بلا لاتے ہیں. پرانے زمانے میں وہ ہل جوتے تھے بیلوں پر, تو ہم جو اپنی بڑی کھیت میں ہل چلانا چاہتے تھے تو 20-25 لوگوں کو دعوت دے رہے تھے کہ آپ اپنے اپنے بیل لے آئیں, ہم نے ہل جوتنا ہے اپنے فلاں کھیت میں. صحیح. تو مروت ہوتی لوگوں کا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو ختم کرتے ہیں آلات. اور فرمایا کہ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندے مزدور کے اوقات, اور کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ, دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات. میرا مستشہد ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو ختم کرتے ہیں آلات. ایک جام. امام شافعی فرماتے ہیں کہ دوسری حدیث میں ایسا کہ الماء قلتین, امام مالک کا استدلال کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ الماء طہور لا ینجس شیئا. کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء طہور لا ینجس شیئا. مدینہ منورہ سے باہر ایک کنواں تھا. کیا تھا؟ ایک کنواں تھا. اس کنویں میں سیلاب کا گندا پانی بھی آ جاتا. کنویں میں ہاں سیلاب کا پانی بھی آ جاتا. لوگ کبھی کبھار کوئی گندی چیزیں میں بھی اس میں پینگ ڈالتے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اس کنویں کا پانی یہ پاک ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الماء طہور لا ینجسہ شیء. پانی پاک ہوتا ہے, کوئی چیز اسے ناپاک نہیں کر سکتا. اب امام مالک نے حدیث کے الفاظ پک کر دیے کہ بھائی پانی پاک ہوتا ہے, توڑا ہو یا زیادہ ہو, جب تک اس کے تین اور سات میں سے کسی صفت میں فرق نہ آیا ہو تو وہ قابل استعمال ہے. آپ ہر ایک کی دلیل کو اپنے ساتھ محفوظ کریں. حدیث روایت کی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے, دوسری حدیث وہ بھی امام طحاوی اور ترمذی دونوں نے نقل کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا کان الماء قلتین لم يحمل الخبث، جب پانی دو قلے ہوں. امام شافعی فرماتے ہیں قلہ گڑے کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ گڑے کو کہتے ہیں. جب پانی دو گڑے ہو تو لم يحمل الخبث، وہ پھر گندگی کو حمل نہیں کرتا. میں انٹینشنلی حمل کے لفظ کا معنی نہیں کرتا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، پانی وہ کثیر ہو تو پھر وہ ناپاک نہیں ہوتا جب تک کہ اسی کے تین صفات میں فرق نہ آیا، تین صفات میں سے ایک صفت میں فرق نہ آیا. تو امام مالک کی حدیث کیا جواب؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تھا ایک خاص کنویں کا اور اس خاص کنویں کے متعلق باب الجمعہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب الجمعہ میں ایک حدیث نقل کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد سے نکلتے راستے میں ایک بوڑھی کا گھر پڑتا تھا. جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ کے بعد باہر سیر کے لیے نکلتے تو ایک بوڑھی کا گھر راستے میں پڑتا تھا، تو وہ حضور کی انتظار میں رہتی، تو وہ جو کی کچھ روٹی تیار کر دیتی، 8-10 روٹیاں جمعہ کے دن، اور اس کے چکندر کا باغ تھا، تو اسی کا چکندر پکا لیتی، تو وہ راستے میں کڑی رہتی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو تین صحابہ کے ساتھ سیر کے لیے نکلتے تو وہ کہتے السلام علیکم یا رسول اللہ، جی وہ میری روٹی تیار ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر داخل ہو جاتے اور صحابہ کے ساتھ وہ چکندر اور جو کی روٹی وہاں کھا لیتے. امام بخاری فرماتے ہیں کہ وہ جو چکندر کا باغ تھا وہ کان یسقا بذاک البئر، کہ وہ اس کی سیرابی ہوتی اس کنویں کے پانی سے جس کنویں کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، جس کنویں کے متعلق. اور حافظ ابن حجر نے کہہ دیا وکانت ماؤہ تجری، وہ کنواں تھا تو کنواں لیکن وہ فاؤنٹین بن گیا تھا، اس کا پانی خود بخود وہ جاری رہتا، اسی سے پانی جاری رہتا تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ تو خاص کنویں کی بات کر رہے ہیں جس کا پانی رکا ہوا نہیں تھا، وہ تو بہنے والا پانی تھا، اور بہنے والے پانی میں گندگی پڑا رہے اور تغیر الاوصاف نہ ہو، صفت کا تغیر نہ ہو، تو وہ تو پاک ہوتا ہے. لیکن وہ ایک خاص کنواں تھا جس کا پانی وہ چشمے کی طرح فاؤنٹین کی طرح چلتا رہتا. دیکھیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کمال کرتے ہیں، صحیح. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دوسری بات، میں نے وہ کنواں خود دیکھا ہے، اگر وہ کنواں وہ چشمے کی طرح بہتا نہ تھا تو وہ حوض کبیر کی مانند تھا. وہ حوض کبیر جس طرح بڑا حوض ہوتا ہے وہ حوض کبیر کی مانند تھا، تو حوض کبیر میں اگر گندگی پڑا رہے. اور محدثین میں ایک محدث سے آ سکتا میں اس کی کتابیں سنن ابو داؤد، تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ وہ ایران کے رہنے والے تھے، ہمارے بلوچستان کے، ایک ہمارا بلوچستان ایک ایرانی بلوچستان، ایرانی بلوچستان کے اندر ایک علاقہ ہے اسے سیستان کہتے ہیں، تو وہ سیستان کے رہنے والے تھے، ہم اسے کہتے ہیں امام ابو داؤد السجستانی، امام ابو داؤد السجستانی رحمہ اللہ. تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس جب یہ حدیث پہنچی اور اس نے استاد سے یہ حدیث پڑھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کنویں کے متعلق کہہ دیا تھا کہ الماء طہور لا ینجس شیء، تو وہ رائٹ اوے سجستان سے صرف ایک حدیث کو کنفرم کرنے کے لیے مدینہ منورہ آیا کہ یہ کون سا کنواں تھا، میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں. یہ دیکھیے محدثین نے کتنے پاپڑ بیلے ایک ایک حدیث کے لیے، وہ ایران سے، اور جسٹ امیجن کہ آج سے 1400 سال پہلے سفر کی کیا سہولتیں تھیں، تو وہاں سے اپنے اونٹ پہ سوار ہو کر صرف ایک کنویں کو دیکھنے کے متعلق کہ جس کے متعلق حضور سے فتویٰ پوچھا گیا تھا اور آپ نے کہہ دیا تھا کہ الماء طہور لا ینجس شیء، پانی پاک ہوتا ہے اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتا. تو امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ وہ خاص پانی کے متعلق حضور نے فتویٰ دے دیا تھا، اس کنویں کی خصوصیت کیا تھی کہ حضور نے فتویٰ دے دیا کہ لوگ اس میں گند بھی ڈالتے ہیں وہ ناپاک نہیں ہوتا. تو وہ کہتے ہیں میں جب آ گیا تو میں نے اس کو ماپا، کیا میں نے اس کو ماپا، تو اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی اور چیز نہیں تھی لیکن چادر تھی میرے پاس، تو چادر کے حوالے سے میں نے جو ماپ لیا تو وہ میرے چادر کی لمبائی پہ اس کا جو کنواں ہوتا ہے گول رہتا ہے، گول ہوتا ہے دائرہ کی شکل میں ہوتا ہے. اب جو دائرہ کو ایک نقطے سے بالکل سیدھے آپ دوسرے نقطے پر میئرمنٹ کر دیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈائمیٹر. تو اس کا ڈائمیٹر میں نے ماپا تو وہ ڈائمیٹر وہ میرے چادر سے زیادہ تھا، اٹ مینز کہ وہ 6 گز تھا ڈائمیٹر. تو ڈائمیٹر جب اس کا 6 گز تھا تو جسٹ تھنک اباؤٹ دا اسکوائر کہ اس دائرہ کا اسکوائر کیا ہوگا، اینڈ ہی واز جسٹ لائک اے پول جسے حضور علیہ السلام نے حوض کبیر کہہ دیا ہے. تو کہتا ہے کہ نام اس کے کنویں کا تھا لیکن تھا وہ حوض کبیر. اس کے حضور نے فرمایا کہ الماء طہور لا ينجس شيء. تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ الماء میں یہ الف لام جو آیا ہے اسے کہتے ہیں الف لام عہدی, کہ یہ خاص پانی جس کے متعلق آپ پوچھ رہے ہیں, جس کنویں کے متعلق, یہ ایسا پانی ہے کہ اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتا. ادھر دیٹ از فلوئنگ جسٹ لائک اے فاؤنٹین, یا یہ حوض کبیر کا مصداق ہے تو اس میں اگر گندگی پڑی بھی رہے لیکن ذائقہ رنگ اور بو تبدیل نہ ہو جائے تو پھر وہ پاک ہی رہتا ہے. ایک بات, اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسری بات, چلو میں اس خاص کنویں کے متعلق آپ سے بات نہیں کرتا, حضور کے اس الفاظ کو ذرا انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ الماء طہور لا ينجس شيء. ایک ہوتا ہے پانی کی ذات, ایک ہوتی ہے پانی کی صفت. ایک ہوتی ہے پانی کی ذات اور دوسری ہوتی ہے پانی کی صفت. یہ پاکی اور ناپاکی یہ پانی کی ذات نہیں ہے, یہ پانی کی صفت ہے, یہ پانی کی صفت ہے. ذات کو ہم عربی اصطلاح کے حوالے سے ماہیت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ماہیت. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نے انڈیکیشن دے دیا کہ الماء طہور, پانی کی ماہیت پاک ہوتی ہے, ماہیت کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی. مینز کہ اگر گندا پانی بھی ہے اگر آپ اسے ریسائکل کریں تو اس کے ماہیت میں کوئی فرق نہیں آیا, اس کی ماہیت اب بھی پاک ہے. جب آپ نے ریسائکل کر دیا, ڈسٹل فلٹر کروا دیا تو دیٹس پاک. ایک چٹان یا دو چٹان سے گزر گیا, اٹ مینز کہ دیٹ ہیز بیکم پیور, وہ پاک صاف ہو گیا اور آپ استعمال کر سکتے ہیں. آپ انہیں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ حضور نے وہاں ماہیت کی بات کی. پھر اگر آپ میرے ساتھ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, آپ انہیں فرماتے ہیں کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ میرے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تو then he talked about the ماہیت of water, not about the water of their specific کنواں and specific beer. اچھا بات ہے امام شافعی کے ساتھ کہ وہ حدیث امام شافعی سے پہلے امام ابو حنیفہ کے زمانے میں بھی بہت سارے ائمہ نے پک کر دیا تھا کہ جب دو گڑے ہوں پانی, دو گڑے ہوں تو وہ خباست اور گندگی کو حمل نہیں کر سکتا, یا حمل نہیں کرتا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چلو لیٹس ٹاک اباؤٹ قلہ. تو وہ کہتے ہیں کہ قلہ جس طرح گڑے کو کہتے ہیں تو اس طرح قلہ یہ ہل ٹاپ کو بھی کہا جاتا ہے. کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ تو اگر آپ اس حدیث کو مستقل بنا کر یہ کہتے ہیں کہ جب پانی دو قلے ہوں تو وہ ناپاک نہیں ہوتا, تو میں بھی کہتا ہوں کہ دو قلے ہوں تو ناپاک نہیں ہوتا, لیکن کون سا قلہ؟ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ حضور علیہ السلام نے قلتین کی بات کی, مینس کے مدینہ منورہ کے ارد گرد جو دو بڑے بڑے پہاڑ ہیں اگر اس کے ہل ٹاپ تک پانی پہنچ جائے تو پھر اسے دنیا کی کوئی پلید نہیں کر سکتا, نجس نہیں کر سکتا. اس نے کہا کہ اس پر تو کوئی دلیل نہیں کہ یہاں قلے سے مراد کوئی گڑا ہے, اور اگر آپ گڑے کی بات کرتے ہیں تو گڑے بھی دنیا میں بیسوں قسم کے, کون سے گڑے کی بات کرتے ہیں؟ مدینے والا گڑا یا بغداد والا گڑا جسے وہ اونٹ کے اوپر لادا کرتے تھے. اور تیسری بات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چلو ایک دوسرا لفظ جو حضور نے فرما دیا کہ اذا کان الماء قلتین, جب پانی دو گڑے ہو, کتنا ہو؟ دو گڑے ہو, تو لم يحمل الخبث. تو وہ فرماتے ہیں کہ حمل يحمل لغت عربی میں اس کا سب سے اولن ترین معنی برداشت کا ہوتا ہے. کس چیز کا ہوتا ہے؟ کہ پانی اگر دو گڑے ہو تو وہ پلیدی کو برداشت نہیں کر سکتا, تھوڑی سی پلیدی بھی اس میں پڑ جائے تو وہ نجس ہو جاتا ہے. اور کرماتے پر حدیث کا تو یہ مقصد ہے, لم يحمل الخبث, کہ وہ برداشت ہی نہیں کر سکتا, اس لیے کہ توڑا ہے, پانی ڈھیر سارا ہونا چاہیے. احل لکم صید البحر, پندرہ منٹ مزید کہہ رہے ہیں تو نہیں رہے, میں پڑھ نہیں لیا حلال کر دیا گیا ہے آپ لوگوں کے لیے صید البحر, سمندر کا شکار, و تغام, اور سمندر کا تغام. اب واٹ از سمندر کا شکار؟ وچ یو ہیو ہنٹ. اینڈ واٹ از تغام البحر؟ جو اپنے موت مر گیا اور پانی میں آ رہا ہے. مالم یکن وافیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پتہ نہیں, یہ ہمارے اس آصف صاحب سے بہت بڑے سائنٹسٹ تھے. وہ وطعامہ متاع لکم, اور سمندر کا طعام متاع لکم, وہ آپ کے لیے نفع ہے, وللسیارہ, اور اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ سیارہ اور مسافرین کو سینین کو اللہ تعالیٰ نے خصوصاً ذکر کر دیا, خصوصاً ذکر کر دیا مینز کہ آپ کے لیے مسئلہ صرف فش کا ہے, جبکہ سینین کے لیے کچھ اور چیزیں بھی جب فش نہ مل رہا ہو تو وہ بھی جائز ہو جاتی ہیں, اس لیے اس کو اسپیسیفائی کر دیا. وحرم علیکم اور حرام کر دیا گیا ہے علیکم آپ کے اوپر صید البر شکار خشکی کا, ما دم تم حرما تا آ وقتی کے آپ محرم رہے احرام میں. واتقوا اللہ الذی اور ڈریے اللہ تعالی سے وہ اللہ الیہ توشنون جس کے پاس آپ نے جمع ہونا ہے آپ جمع کیے جائیں گے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام بنا دیا ہے اللہ تعالی نے کعبہ بیت الحرام کو. بیت الحرام مین حرمت اور عزت والا گھر, البیت الحرام مین حرمت اور عزت اور احترام والا گھر. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے الکعبۃ کعبے کو البیت الحرام. اب کعبے کے بعد رائٹ اوے جو البیت الحرام کا لفظ کہہ دیا, اس لیے کہ سوائے بیت اللہ شریف کے بیت الحرام مسجد اقصی کو نہیں کہا جاتا تھا, ایک واز اے ویل نون فیکٹ, جبکہ اسے بھی کعبہ کہا جاتا تھا. اللہ کریم نے فرمایا کہ کوئی مصیبت نہ کرے, مس انٹرپریٹ نہ کرے, تو فوراً اس کے پیچھے کہ وہ کعبے کی ذکر کرو جسے بیت الحرام کہا جاتا ہے. جعل اللہ الکعبۃ بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کعبے کو البیت الحرام وہ کعبہ جو حرمت والا گھر ہے البیت الحرام قیام للناس. قیام یہ اصل میں مصدر, یہ اصل قام یقوم قوما وقیاما وقیاما مصدر استعمال کیا گیا ہے اٹریبیوٹ کے لیے, صفت کے لیے قیام للناس کہ انسانیت کی بقا کا دار و مدار بیت اللہ کی عمارت پر ہے. بیت اللہ رہے گا تو انسانیت باقی رہے گی, بیت اللہ ختم ہو جائے گا اور بیت اللہ کا عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا تو دیر بھی نو اینی انسانیت نو اینی دنیا دین. جب اسی بیت اللہ سے تعلق رکھنے والے نہیں رہیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ, جب تک دنیا میں اس کعبے کے نام لیوا اور اللہ کے نام لیوا موجود رہیں گے دین کے ساتھ کمیٹڈ تو قیامت نہیں آئے گی, جب وہ ختم ہو جائیں گے تو اٹ مینس کہ نہ کعبہ رہا اور نہ کعبے والے لوگ رہے تو دین دل بھی قیام ہے, ٹوٹلی ڈسٹرکشن. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشعر الحرام اور اللہ نے بنا دیا ہے شعر حرام کو مین حرام مہینے کو, تفصیل گزر گئی تھی بقرہ میں. والہدیہ اور شکرانے والے جانور کو, والقلائدہ اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے بطور سمبل کے اور علامت کے. ذالک لتعلموا ذالک یہ اس لیے لتعلموا ان اللہ تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ عالم وہ جانتا ہے ما فی السماوات ان سارے